พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเป็นคำสอนที่เรียกว่าสอนเพื่อความดับทุกข์นะสอนเพื่อความพ้นทุกข์อย่างเมื่อวานอย่างที่พระองค์บอกว่าทั้งเมื่อก่อนและบัดนี้เราก็กล่าวถึงความทุกข์กับความดับทุกข์นะซึ่งทุกข์ทั้งหลายก็มีเหตุเป็นแดนเกิดความดับทุกข์ก็มีข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ก็คืออริยสัจนั่นเองนี่การปฏิบัติที่สำคัญเนี่ยนะก็คือการปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์การปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์นั้นที่สำคัญมากก็คือต้องรู้จักทุกข์ก่อนนะความสำคัญมากก็คือรู้จักทุกข์ถ้ารู้จักทุกข์แล้วก็สามารถที่จะขุดรากเหง้าแห่งความทุกข์หรือว่าทำลายต้นเหตุสมุฏฐานอาหารแห่งความทุกข์ได้สมุฏฐานหรืออาหารของเหตุแห่งความทุกข์ก็คืออะไรโลภะโทสะและโมหะโลภะโทสะโมหะนั่นแหละเป็นมูลเป็นปัจจัยเป็นอุปนิสัยเป็นอาหารที่สำคัญแห่งวัฏทุกข์ทั้งปวงทีนี้บอกว่าเอาละโลภะสิละโทสะสิละโมหะสิบอกละได้ไม่ง่ายหรอกเปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีรากมั่นคงดีลำต้นใหญ่ๆโตๆเนี่ยนะแล้วก็เป็นต้นที่แข็งแรงเหมือนกับต้นอมตะนั่นแหละถ้าหากว่าไม่มีวิธีการที่ดีและเพียงพอเนี่ยนะยากที่จะขุดรากถอนโคนต้นไม้ชนิดนั้นได้ฉันใดความทุกข์ทั้งหลายก็เหมือนกันเนี่ยนะมันก็เป็นกองทุกข์ที่ใหญ่โตมากแล้วก็ยังรากฝังลึกเนี่ยนะผลิตดอกออกผลมาเป็นวัฏฏะผลิตดอกออกผลมาเป็นสังสารทุกข์เนี่ยนะก็ผลิตดอกออกผลมาเป็นดอกเบี้ยเนี่ยนะก็แปลว่ากองทุกข์ก้อนทุกข์เนี่ยนะที่มันเป็นไปอยู่ท่านการที่จะขุดรากถอนโคนเนี่ยนะขุดรากถอนทุกข์เพื่อความดับทุกข์นั้นพระพุทธเจ้าก็แสดงวิธีการขุดรากถอนโคนทุกข์เนี่ยโดยวิธีการต่างๆโดยประการต่างๆตามแต่บุญตามแต่วาสนาตามแต่อุปนิสัยเนี่ยนะตามแต่อัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์ทั้งหลายเขาจะดับทุกข์หรือว่าถอนรากถอนโคนเหตุให้เกิดทุกข์นั้นโดยวิธีการใดๆอย่างเช่นในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสวันนี้มาขึ้นวัมมิกสูตรวรรคนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นเกี่ยวกับเรื่องอุปมาเกือบทั้งหมดเนี่ยนะเป็นอุปมาทั้งหมดเลยท่านไอ้ความที่พระสูตรเนี่ยเป็นอุปมาเนี่ยนะก็เลยเรียกว่าโอปัมมวรรคเนี่ยนะวรรคที่เรียกว่าโอปัมมวรรคก็คือวรรคเกี่ยวกับเรื่องการอุปมาทั้งนั้นเลยอย่างสูตรแรกก็กะจูปมาสูตรสูตรที่อุปมาเปรียบประดุดเลื่อยเนี่ยนะเหมือนกับโจรที่มีอะไรนะโจรที่มีใจเหี้ยมโหดถือเลื่อยสองข้างแล้วก็ลากหรือว่าใช้เลื่อยเนี่ยตัดถ้าผู้ใดยังจิตให้โกรธผู้นั้นก็ไม่ชื่อว่าทำตามโอวาทหรือทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่สูตรที่สองก็อลักขัตถูปมาสูตรหรืออลักขัตถสูตรเนี่ยนะก็สูตรที่เปรียบอุปมาประดุดจับอสรพิษเนี่ยนะกะจูปมะสูตรเป็นพระสูตรที่เน้นให้เจริญเมตตาเนี่ยนะเน้นพิเศษคือสอนให้เจริญเมตตาอย่าหนักอย่ามากไปด้วยความโกรธนะถึงจะมีเหตุผลสมควรโกรธก็อย่าโกรธแล้วก็มีการอธิบายจำแนกโดยนัยยะต่างๆส่วนอลักขัตถูปมะสูตรนั้นเป็นพระสูตรที่เกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบัติธรรมะเนี่ยนะการศึกษาการเรียนพระธรรมคำสอนต้องมีเป้าหมายวิธีการที่ชัดเจนว่าเรียนเพื่อความพ้นจากทุกข์ถ้าหากว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะเรียนเพื่อความพ้นจากทุกข์อย่างแท้จริงก็กลายเป็นจับอสรพิษที่หางแล้วก็ขณะเดียวกันพระพุทธเจ้าก็สอนธรรมะเปรียบไปด้วยเปรียบเสมอเหมือนกับทุ่นเนี่ยนะเหมือนกับแพเพื่อที่จะข้ามฟากส่วนวัมมิกสูตรนี้เป็นสูตรเกี่ยวกับการเจริญสมถะและวิปัสสนาเนี่ยนะที่โดยเปรียบเทียบเป็นปุคคลาธิฐานในสูตรนี้ข้อ289หน้า324สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถปิณฑิกะเศรษฐีกรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระกุมารกัสสปะพักอยู่ที่ป่าอันธวันครั้งนั้นเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งมีวรหรือรัศมีงามยิ่งเมื่อราตรีล่วงปฐมยามผ่านไปแล้วยังป่าอันธวันทั้งสิ้นให้สว่าง เข้าไปหาท่านพระกุมารกัสสปะแล้วได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วคือเทวดานะก็กล่าวกับท่านพระกุมารกัสสปะว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุดูก่อนภิกษุจอมปลวกนี้นะพูดถึงอุปมาเลยนะจอมปลวกนี้พ่นควันในเวลากลางคืนลุกโพลงเนี่ยนะไฟลุกท่วมในตอนกลางวันพราหมณ์ได้กล่าวอย่างนี้ว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงเอาศาสตราขุดไปดูนะนะลองขุดดูซิจอมปลวกนี่ทำไมมันเป็นอย่างนี้สุเมธะเอาศาสตราขุดลงไปก็ได้เห็นลิ่มสลักจึงเรียนว่าลิ่มสลักครับพราหมณ์ก็กล่าวอย่างนี้ว่าดูก่อนพ่อสุเมธะเจ้าจงยกลิ่มสลักขึ้นแล้วก็เอาศาสตรานี่ขุดลงไปดูอีกสุเมธะก็เอาศาสตราขุดลงไปก็ได้เห็นอึ่งอ่างนะแล้วก็เรียนว่าอึ่งอ่างครับพราหมณ์ก็กล่าวอย่างนี้ว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงยกอึ่งอ่างเนี่ยขึ้นแล้วก็เอาศาสตราขุดดูเข้าไปอีกสุเมธะก็เอาศาสตรานี่ขุดลงไปได้เห็นทางสองแพร่งจึงเรียนว่าทางสองแพร่งครับพราหมณ์ก็กล่าวอย่างนี้ต่อไปว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงก่นหรือจงขุดทางสองแพร่งนั้นเสียเอาศาสตรานี่ขุดดูต่อไปอีกสุเมธะก็เอาศาสตรานี่ขุดลงไปได้เห็นหม้อกรองน้ำด่างจึงเรียนว่าหม้อกรองน้ำด่างครับพราหมณ์ก็กล่าวอย่างนี้ว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงยกหม้อน้ำด่างนั้นขึ้นเอาศาสตรานั้นขุดดูไปอีกสุเมธะก็เอาศาสตราขุดลงไปก็เห็นว่าเต่าครับจึงเรียนว่าเต่าพราหมณ์ก็กล่าวอย่างนี้ว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงยกเต่าขึ้นเอาศาสตรานี่ขุดดูสุเมธะก็เอาศาสตรานี่ขุดดูก็ได้เห็นเขียงหั่นเนื้อก็เรียนว่าเขียงหั่นเนื้อครับพราหมณ์ก็กล่าวอย่างนี้ว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงยกเขียงหั่นเนื้อนี่ขึ้นเอาศาสตรานี่ขุดดูสุเมธะเอาศาสตราขุดลงไปก็เห็นชิ้นเนื้อก็เรียนว่าชิ้นเนื้อครับพราหมณ์ก็กล่าวอย่างนี้ว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงยกชิ้นเนื้อขึ้นเอาศาสตราขุดดูสุเมธะเอาศาสตราขุดลงไปก็เห็นนาคก็เรียนว่านาคครับพราหมณ์ก็กล่าวอย่างนี้ว่านาคจงคือว่านาคขอให้นาคเนี่ยจงอยู่เจ้าอย่าเบียดเบียนนาคเลยเจ้าจงทำความนอบน้อมต่อนาคดูก่อนภิกษุท่านพึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลถามปัญหา15ข้อนี้แลท่านพึงจำพึงทรงจำปัญหาเหล่านั้นตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์ดูก่อนภิกษุข้าพเจ้าย่อมไม่เห็นบุคคลในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ที่จะยังจิตให้ยินดีด้วยการพยากรณ์ปัญหานี้นอกจากพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตหรือเพราะฟังจากสำนักนี้เทวดานั้นครั้นกล่าวคำนี้แล้วก็ได้หายไปณที่นั้นแลนะก็เป็นเทวดาเนี่ยนะคำว่าเทวดาตัวนี้หมายถึงเท้ามหาเป็นพรหมเนี่ยนะเป็นมหาพรหมระดับพรหมอนาคามีเนี่ยนะก็ลงมาถามปัญหาก็ว่ายกปัญหาหรือแต่งเป็นปัญหา15ข้อให้พระกุมารกัสสปะฟังจริงพระกุมารกัสสปะถือว่าเป็นคนฉลาดมากแต่ฟังแล้วท่านก็ไม่เข้าใจหรอกนะท่านก็พรหมนี่ก็บอกว่าให้ไปถามพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าตอบยังไงก็ให้ฟังไว้อย่างนั้นจำเอาไว้อย่างนั้นและปัญหาอันนี้ไม่ต้องไปเที่ยวถามคนอื่นหรอกไม่มีประโยชน์เพราะไม่มีใครตอบได้นอกจากพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้าหรือคนที่ตั้งโจทย์นั่นแหละตอบได้นะไปถามคนตั้งโจทย์นั่นแหละจึงจะตอบได้ว่างั้นเพราะฉะนั้นปัญหาอันนี้ต้องถามให้ถูกที่นะไปถามเนี่ยบุคคลในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เนี่ยถ้าไปถามนะเขาเครียดกันหมดเลยเนี่ยของเราถ้าไม่อ่านก่อนเนี่ยเราถ้าใครมาถามเราอย่างเงี้ยเราจะตอบว่ายังไงไม่มีอะไรจะคุยกันแล้วเหรออย่างเงี้ยนะนะรักษาชั้นเชิงน่าดูเลยนะจริงได้ก็ไม่รู้นั่นแหละพูดไม่เป็นเนี่ยนะครั้งนั้นแหละท่านพระกุมารกัสสปะเมื่อราตรีนั้นล่วงไปแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายอภิวาทแล้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งและได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าคือกราบทูลเล่าเรื่องให้ฟังว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อคืนนี้เทวดาองค์หนึ่งมีวรรณะคือรัศมีงามยิ่งราตรีล่วงปฐมยามผ่านไปแล้วยังป่าอันธวันทั้งสิ้นให้สว่างแล้วเข้าไปหาข้าพระองค์แล้วก็ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง นะก็ได้กล่าวกับข้าพระองค์ถึงปัญหา15ข้อทีนี้ใจความโดยสรุปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอแลชื่อว่าจอมปลวกอันนี้เป็นคำถามข้อที่1อะไรชื่อว่าจอมปลวกอย่างไรชื่อว่าพ่นควันในเวลากลางคืนอย่างไรชื่อว่าลุกโพลงในเวลากลางวันอะไรชื่อว่าเป็นพราหมณ์อะไรชื่อว่าเป็นสุเมธะอะไรชื่อว่าเป็นสาตราอย่างไรชื่อว่าการขุดอย่างไรชื่อว่าลิ่มสลักอย่างไรชื่อว่าอึ่งอ่างเนี่ยนะอย่างไรชื่อว่าทางสองแพร่งอย่างไรชื่อว่าหม้อกรองน้ำด่างอะไรชื่อว่าเต่าอะไรชื่อว่าเขียงหั่นเนื้ออะไรชื่อว่าชิ้นเนื้ออะไรชื่อว่านาคเนี่ยนะเท่ากับ15ข้อพอดีนะถ้า15ข้อจอมปลวกพ่นควันในกลางคืนพ่นลูกโพลงในกลางวันพรามสุเมธะสาตราการขุดลิ่มสลักอึ่งอ่างทางสองแพร่งหม้อกรองน้ำด่างเต่าเขียงหั่นเนื้อชิ้นเนื้อแล้วก็สุดท้ายคือนาคทั้งหมดนั้นคืออะไรถ้าหากว่าจะให้เข้าใจเนื้อเรื่องราวเนี่ยนะความเป็นมาเป็นไปก่อนที่จะมาเป็นปัญหาอันนี้ก็ต้องดูว่าท่านพระกุมารป่าอันธวันเนี่ยคือป่าแบบไหนป่านี้อยู่ที่ไหนแล้วก็ท่านพระกุมารกัสสปะคือใครเทวดาที่มาถามพระกุมารกัสสปะนั้นเทวดาผู้นี้คือใครนะซึ่งจะกล่าวโดยลำดับในอัตถกถาสมัยก่อนเนี่ยคำว่ากัสสปะมีชื่อคนที่ชื่อกัสสปะมีหลายท่านนะสมัยพุทธกาลเนี่ยเช่นท่านกัสสปะโคดเนี่ยก็มีท่านกัสสปะโคดรูปหนึ่งพระมหากัสสปะอีกรูปหนึ่งแล้วก็เช่นพระกุมารกัสสปะองค์นี้อีกองค์หนึ่งแต่ที่เด่นเลยเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยอุรุเวลกัสสปะนาทีกัสสปะกลุ่มนั้นก็กัสสปะเหมือนกันนะกลุ่มชดินสามพี่น้องก็กัสสปะโคดเหมือนกันแล้วก็เนี่ยพระมหากัสสปะกับพระกุมารกัสสปะสององค์นี้มีชื่อเสียงเด่นที่สุดเนี่ยนะในบรรดาตระกูลกัสสปะทั้งหลายเนี่ยนะทีนี้สมัยพุทธกาลเนี่ยที่เขาเรียกว่ากัสสปะโดยเฉพาะคำว่ากุมารเนี่ยใช้กุมารนำหน้ากุมารก็แปลว่าเด็กนะเด็กกัสสปะนะกุมารกัสสปะหรือกัสสปะผู้ยังเด็กอยู่เนี่ยทำไมอายุมากแล้วก็ยังเรียกว่ากุมารกัสสปะอยู่นั่นแหละนะเรื่องราวของท่านประวัติของท่านมาเพิ่มเติมสักเล็กน้อยย้อนอีกนิดหนึ่งนะถ้าเทียบกับพระมหากัสสปะพระกุมารกัสสปะก็ชื่อว่ายังเด็กพักมหากัสสปะเนี่ยท่านบวชตอนอายุเยอะแล้วเนี่ยตอนวัยกลางคนแล้วท่านจึงได้มาบวชส่วนพระกุมารกัสสปะเนี่ยนะพระมหากัสสปะบวชตั้งนานแล้วท่านเพิ่งเกิดนะท่านเพิ่งเกิดตอนหลังท่านก็ยังเป็นเด็กแต่ก็เรียกกัสสปะแล้วก็พระราชาเอาไปเลี้ยงก็เลยเรียกว่ากุมารกัสสปะเนี่ยนะก็นับเนื่องในคล้ายๆกลุ่มราชกุมารเพราะพระราชาชุบเลี้ยงเนี่ยนะก็เลยเรียกว่ากุมารกัสสปะประวัติเรื่องราวในอดีตของท่านพระกุมารกัสสปะรูปนี้เนี่ยทำบุญตั้งความปรารถนาที่จะบรรลุมรรคผลมาแล้วแสนกับเนี่ยนะพระอรหันต์พิเศษทั้งหลายในพระไตรปิฎกเนี่ยนะอย่าคิดว่าท่านทำบุญมาน้อยเลยท่านเหล่านี้โดยมากเนี่ยนะโดยเฉพาะมหาสาวกผู้ใหญ่ทั้งหลายอสีติมหาสาวกนั้นอ่ะแสนกับกันซะส่วนใหญ่ระหว่างนั้นอาจจะมีบ้างแต่ส่วนใหญ่นี่จะแสนกับเนี่ยนะบางคนก็น้อยใจทำไมไม่บรรลุเหมือนท่านเหล่านั้นบอกว่าถามว่าเมื่อแสนกับที่แล้วทำอะไรเนี่ยนะถ้าแสนกับที่แล้วทำบุญไว้ดีกับนี้ยังไงก็ตรัสรู้ว่างั้นเถอะแต่ถ้าแม้เมื่อสักแสนกับหรือหมื่นกับหรืออะไรก่อนนะก็ยังไม่ค่อยจะอะไรเท่าไหร่เลยนะกับนี้ก็อย่าเพิ่งหนักใจนักเลยเนี่ยนะศึกษาก่อนศึกษาให้เข้าใจว่าเออเนี่ยพระอรหันต์ที่เขาเป็นแสนแสนกับมาเนี่ยเขาบรรลุอะไรเขาเจริญวิปัสสนาอะไรเจริญวิปัสสนาว่าอย่างไรเจริญวิปัสสนาแล้วเนี่ยนะท่านได้รับคุณธรรมเหล่าใดอันนี้คือสิ่งที่เราต้องพยายามที่จะหาแนวทางหาหนทางจากพระอริยเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นคือการที่เราจะศึกษาข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลเนี่ยนะเราต้องเอากลุ่มบุคคลที่มาตรฐานที่สุดเป็นตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์ว่าคนที่มาตรฐานจริงๆเลยเช่นพระกุมารกัสสปะเนี่ยท่านเจริญวิปัสสนาอะไรแล้วท่านบรรลุอะไรพระมหากัสสปะเป็นต้นหรือแม้กระทั่งต่อไปเนี่ยพระสารีบุตรพระปุณณมันตานีบุตรพระอรหันต์ทั้งหลายผู้กล่าววัตถุหรือกล่าวคาถาวัตถุหรือเป็นนักเทศหรือพระกุมารกัสสปะเนี่ยนะผู้กล่าวธรรมะได้อย่างวิจิตรเนี่ยท่านเหล่านั้นท่านปฏิบัติอะไ แล้วในที่สุดท่านตรัสรู้อะไรท่านตรัสรู้ว่าอย่างไรข้อปฏิบัติของท่านนั้นเป็นอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องพยายามจับหรือว่าใส่ใจเอาไว้ให้ดีโยนิโสมนสิการไว้ให้ดีท่านพระกุมารกัสสปะเถระเนี่ยนะในอดีตชาติเมื่อแสนกัปที่แล้วท่านเป็นลูกของเศรษฐีท่านหนึ่งในสมัยของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระบุตรเศรษฐีคนนี้อยู่มาวันหนึ่งเห็นพระเถระพระเถระคือพระบุตรเศรษฐีเนี่ยนะเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าสถาปนาสาวกของพระองค์รูปหนึ่งผู้กล่าวธรรมะไว้อย่างวิได้อย่างวิจิตเนี่ยนะได้โวหารที่หลากหลายโดยนัยยะต่างๆวิจิตกับคำว่าพิสดารเนี่ยเหมือนกันคือจำแนกโดยแง่มุมต่างๆเช่นผ้าลายวิจิตก็คือผ้าที่มีลวดลายฉันใดพระเถระรูปนั้นเนี่ยกล่าวธรรมะได้วิจิตมากท่านก็เลยทำบุญตั้งความปรารถนาถวายทาน7วันแล้วก็ตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ก็พึงเป็นเช่นกับสาวกของพระองค์ผู้กล่าวธรรมได้วิจิตอนาคตการขอให้มีบุญมีความรู้มีความสามารถกล่าวธรรมะวิจิตได้เช่นกับพระเถระรูปนี้แล้วก็ตั้งความปรารถนาเท่ากับว่าขอบรรลุในศาสนาพระพุทธเจ้าที่จักมีต่อไปข้างหน้าในอนาคตเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ค่อนข้างระยะยาวใช่ไหมโครงการตัวนี้แหมลงทุนทำบุญ7วันเลยนะทำบุญจริงๆเลยแหละทำบุญ7วันเนี่ยลงทุนแล้วก็ตั้งความปรารถนากำหนดจริตอัธยาศัยไว้เลยว่านะองค์ไหนก็ได้ในอนาคตเนี่ยขอให้มีบุญเนี่ยได้สามารถตรัสรู้ธรรมแล้วก็กล่าวธรรมะได้อย่างวิจิตในอนาคตหลังจากนั้นท่านก็ทำบุญจนตลอดชีวิตเนี่ยนะก็เหตุการณ์ผ่านไปเร็วเหมือนฝันว่างั้นเถอะเพราะเล่าลัดเนี่ยเล่าจะลัดขนาดไหนก็ได้ใช่ไหมเมื่อแสนกัปที่แล้วก็แวบมาถึงกัปนี้เลยกัปนี้ก็พระพุทธเจ้ากกุสันทะโกนาคมนะก็ผ่านไปยกถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะเนี่ยนะเมื่อพุทธันดรก่อนท่านก็กระทำบุญทั้งหลายในชาตินั้นแล้วก็ได้บวชในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสสปะเมื่อท่านบวชแล้วเนี่ยนะก็ตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่สามารถจะยังคุณวิเศษให้เกิดขึ้นเพราะท่านก็เกิดเป็นพระภิกษุในยุคปลายศาสนาพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะเนี่ยนะเป็นสาวกรุ่นหลังเนี่ยนะเป็นคล้ายๆกับพวกเราทั้งหลายนี่แหละมาเกิดรุ่นเรียกว่ารุ่นหางแถวเนี่ยนะรุ่นปลายฝนต้นหนาวฝนไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อแต่อะไรนะปกติถ้าเป็นหน้าฝนแหมมีฝนลูกเห็บใช่ไหมอันนี้มีแต่ละอองฝนตกลงมาธรรมะก็เหมือนกันเราก็มาศึกษาประเภทละอองธรรมะเนี่ยนะคือบอกว่าเอ้าธรรมะเยอะแยะไม่ใช่เหรอเขาบอกเยอะจริงแต่ว่ามันทำได้แค่ละอองมันทำเป็นเม็ดฝนไม่ได้เนี่ยนะเป็นว่ามันชุ่มชื้นใจบ้างก็ได้แล้วไม่ถึงกับมีน้ำขังน้ำตุ่มตักก็ไม่เป็นไรให้มันชุ่มชื้นใจบ้างก็ดีแล้วท่านผู้ที่เกิดในปลายพระพุทธศาสนาทั้งหลายก็จะอยู่ในสภาพแบบนี้แหละมีเรื่องกดดันหลายเรื่องมากอย่างเช่นเนี่ยเมื่อปลายศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนคือพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะนั้นเมื่อพระองค์ปรินิพพานศาสนาก็เสื่อมลงอธิศีลก็เสื่อมลงคำว่าเสื่อศาสนาเสื่อมเนี่ยแปลว่าแปลจากแปลไทยเป็นไทยอีกทีรอบแบบแปลว่าคนไม่ค่อยปฏิบัติตามไม่ใช่ศีลไม่ดีไม่ใช่สมาธิไม่ดีไม่ใช่ศีลของพระพุทธเจ้าเสื่อมหมดแล้วพระพุทธเจ้าเสื่อมจากศีลพระธรรมของพระองค์ไม่ดีจริงพระสงฆ์เนี่ยที่เป็นพระอริยบุคคลเนี่ยเสื่อมจากมรรคจากผลอย่างนี้เรียกว่าศาสนาเสื่อมบอกไม่ใช่หมายคำว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะสอนไว้ดีแล้วแต่บุคคลทั้งหลายไม่ค่อยชอบปฏิบัติตามนะไม่มีศรัทธาที่จะรักษาศีลไม่มีศรัทธาที่จะเจริญสมถะและวิปัสสนาไม่มีศรัทธาที่จะบรรลุมรรคผลถามว่าพฤติกรรมของคนไม่มีศรัทธาทำอะไรปกติผู้ที่เข้ามาในศาสนาสิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตก็คือการใส่ใจและปฏิบัติตามคำสอนทีนี้ไม่ใส่ใจในคำสอนใส่ใจแต่คำของคนอื่นคือจำได้หมดนะเว้นไว้แต่พุทธพจน์ว่างั้นเถอะใครพูดนะจะลำดับเรียบเรียงเรื่องได้หมดเลยทีพุทธพจน์แม้สูตรเดียวยังจำไม่ได้เขาบอกว่าเขาเชื่อไหมถ้าสมมติว่าแต่ละคนนะตั้งแต่เช้ามาจนบัดนี้ที่พูดคุยกันเยอะแยะเลยนะ ถ้ามาเรียงกันเป็นพระสูตรเนี่ยอาจจะได้ถึง10สูตรก็ได้ที่พูดมาตั้งแต่เช้าบ่นบ้างดีบ้างคุยเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างจิปาระเนี่ยนะผสมปนเปบวกลบคูณหารสำเร็จแล้วเนี่ยถ้าเอามาเรียงเป็นตัวอักษรเนี่ยอาจจะได้เป็น10สูตรแล้วบอกว่าจำไม่แม่นเหมือนกันฮะก็ลองใครมาพูดอะไรกับเราทีใช่มั้ยอุ๊ยจำแม่นแน่แล้วอธิบายได้ด้วยนะขยายความได้ด้วยจำแนกแจกแจงได้หมดเลยที่พุทธพจน์และไม่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรแล้วพระองค์ต้องการอะไรก็จำไม่ได้เลยเนี่ยอันนี้ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะอะไรเพราะว่าเราใส่ใจในคำสอนไม่มากนะใส่ใจคำสอนไม่มากก็บอกบางคนก็บอกก็เอาจริงอยู่นะก็ใช่อะแต่ว่ามันไม่ค่อยจริงคือคำว่าไม่ค่อยจริงเนี่ยบอกอาใช่ป่ะตั้งใจฟังจริงแต่ว่าความรักในธรรมะเหล่านั้นเนี่ยมีเท่าไหร่มันวัดกันด้วยทั้งอัธยาศัยทั้งอุปนิสัยวัดกันว่าเอาใจใส่ขนาดไหนแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยบอกว่าใส่ใจแล้วธรรมะเข้าถึงใจเราไหมล่ะถ้าเทียบกับแบบคำทั่วๆไปเนี่ยนะคำทั่วไปเวลาเราคุยกันนะมันเข้าถึงใจเราเลยเนี่ยนะเช่นถ้าเขาพูดให้เราโกรธนะมันเข้าถึงความโกรธเลยจริงๆถ้าเขาพูดให้เราโลภเราก็เลยโลภจริงๆอ่ะนะถ้าพูดให้เราหลงงมงายเราก็งมงายจริงๆแหละถ้าเขาพูดให้เรามุสาเราก็ได้มุสาจริงๆพูดให้เราส่อเสียดเราก็ได้ส่อเสียดจริงๆได้ด่าจริงๆแหละได้สัมผัสปลาปะเป็นต้นจริงๆให้โลภก็โลภจริงๆแหละให้โกรธก็โกรธจริงๆแหละที่คำสอนนะพระพุทธเจ้าบอกตรงกันข้ามใช่ไหมทีนี้มันไม่เข้าไม่ค่อยถึงใจเนี่ยมันก็เข้าถึงรั้วบ้านเหมือนกันเถอะก็อาคอยอย่างดีเนี่ยนะมันก็เลยทรงจำพระธรรมไม่ค่อยจะได้นี่ก็เหมือนกันการใส่ใจการศึกษาและการประพฤติปฏิบัติตามคำสอนนั้นลดน้อยถอยลงไปเนี่ยนะศีลก็ลดน้อยถอยลงไปก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะคำพูดที่ปรารภศีลเลยนะหมายความว่ามันวนพันอยู่กับเรื่องศีลเนี่ยทั้งวันเนี่ยพูดได้กี่คำอย่างเงี้ยนะถ้อยคำที่เรียกว่าพัวพันอยู่กับสมถะและวิปัสสนาเนี่ยนะทั้งวันทั้งคืนนะอยู่ได้กี่คำถ้าจิตใจไม่เป็นไปกับสมถะและวิปัสสนาเป็นอะไรก็เป็นอกุศลทั้งนั้นแหละถ้าไม่เป็นไปกับศีลสมถะและวิปัสสนาถ้าไม่เป็นไปตามคำสอนทีนี้ไอ้ถ้าไม่เป็นไปตามคำสอนที่อยู่ที่อื่นมันไม่มีปัญหาไอ้คนที่ไม่ทำตามคำสอนแล้วอยู่ในแวดวงพระศาสนาลักษณะแบบนี้แหละเขาเรียกว่าศาสนาเสื่อมเรียนลัทธิอื่นแต่อยู่ในพระศาสนาเนี่ยนะหมายคือว่าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอาจจะใช้ของพระพุทธเจ้าสัญลักษณ์ตัวแทนของพระอรหันต์ที่จริงแต่กายวาจาใจไม่ใช่แล้วเนี่ยนะอันนี้ลักษณะที่วิปริตแปรปรวนไปลักษณะนี้แหละเรียกว่าศาสนาเสื่อมก็คือสัตว์ทั้งหลายเสื่อมจากการรักษาศีลอันนั้นลดการรักษาศีลลดการเจริญสมถะและวิปัสสนาเนี่ยนะก็แปลว่าประชากรตกงานว่างั้นน่ะศีลนี่เป็นการงานสมถาวิปัสสนาเป็นการงานทุกคนตกงานกันหมดเลยนี่แหละเรียกว่างานจะเรียกว่างานเสื่อมก็ไม่ผิดเนี่ยนะศีลสมถาวิปัสสนาก็เสื่อมลงเสื่อมลงอกุศลก็เจริญขึ้นเจริญขึ้นเนี่ยนะทีนี้ก็มีบุคคลที่เขาเกิดในยุคนั้นเนี่ยนะเขาก็สังเวชสลดใจเหมือนกันว่าโอ้โหศาสนาเสื่อมแบบนี้เนี่ยเหตุการณ์เป็นแบบนี้มากๆเนี่ยไม่เป็นผลดีกับพวกเราเลยเนี่ยนะทำไงดีภิกษุ5รูปก็เลยผูกบันไดขึ้นภูเขาเรียกว่าขึ้นเขาขาดเนี่ยนะกระทำสมณธรรมทุกคนเนี่ยบอกว่าสละชีวิตแล้วไม่เอาละเนี่ยนะจะขึ้นเขาขาดเพื่อจะไปเจริญสมณธรรมพระสังฆเถระเนี่ยนะเมื่อไปอยู่ปฏิบัติ3วันก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็แปลว่าปลายศาสนาถ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงก็บรรลุได้เนี่ยนะถึงจะปลายศาสนาถึงช่วงศาสนาเสื่อมถ้ามีศรัทธาที่จะเจริญจะปฏิบัติจริงๆก็ตรัสรู้ได้วันที่4พระอนุเถระคือเถระรูปที่2ก็เป็นพระอนาคามีรูปที่3 4 5ทั้ง3รูปที่เหลือไม่สามารถทำคุณวิเศษให้บังเกิดขึ้นได้ก็ไปเกิดในเทวโลกท่านเหล่านั้นก็เสวยสมบัติในเทวดาและมนุษย์จากมนุษย์สู่เทวดาจากเทวดาสู่มนุษย์เนี่ยนะเวียนตายเวียนเกิดเป็นเทวดาเป็นมนุษย์อีกหนึ่งพุทธันดรพุทธันดรเนี่ยก็แปลว่าโอ้โหหลายร้อยหลายล้านปีนักแลว่างั้นนานมากทีนี้องค์หนึ่งนะในจำนวน3องค์นั้นนะองค์ที่1ก็ไปบังเกิดในราชตระกูลกรุงตักศิลาเป็นพระราชาพระเจ้าปุกุสสาติพระเจ้าปุกุสสาตินั้นเนี่ยนะเรื่องราวเดี๋ยวข้างหน้าจะมีว่าพระเจ้าปุกุสสาตินี่ครองราชสมบัติอยู่ที่เมืองตักศิลาปัจจุบันเรียกว่าอัฟกานิสถานเนี่ยนะอัฟกานิสถานแล้วก็เขามีพ่อค้าจาก จากเมืองตักศิลามาค้าขายที่ราชคฤห์พ่อค้าราชคฤห์ก็ค้าขายที่ตักศิลาเนี่ยนะหรือแถวๆอัฟกานิสถานเนี่ยก็มีพ่อค้าไปกันมาไปกันมาก็มีการส่งสารมีเครื่องบรรณาการฝากจากพระราชาองค์หนึ่งถึงองค์หนึ่งตอนหลังพระเจ้าพิมพิสารก็ฝากธรรมบรรณาการเขียนข้อความในรัตนสูตรเนี่ยนะสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแสดงว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เกิดขึ้นแล้วในโลกจดข้อความรัตนสูตรเป็นต้นและวิธีการเจริญอานาปานสติเนี่ยส่งเรียกว่าไปส่งเป็นธรรมบรรณาการเนี่ยไปให้พระเจ้าปุกุสสาติพระเจ้าปุกุสสาติอ่านรัตนสูตรเป็นต้นจบและเจริญอานาปานสติก็ได้ฌาน4ตอนหลังท่านก็สละราชสมบัติบวชอุทิศต่อพระพุทธเจ้าเดินทางมาถึงกรุงราชคฤห์เรียกว่าเดินทางด้วยความเหนื่อยยากลำบากมาถึงก็ไปพักอยู่ที่โรงช่างหม้อพระพุทธเจ้านั้นก็ไปสงเคราะห์ท่านไปแสดงธรรมให้พระเจ้าปุกุสสาติฟังบรรลุเป็นพระอนาคามีที่โรงช่างหม้อที่เมืองราชคฤห์เนี่ยนะแล้วก็พอบรรลุเป็นพระอนาคามีก็ขอบวชเสร็จแล้วก็บริขารไม่ครบพระองค์ก็ให้ไปหาบริขารระหว่างทางก็วัวขิดตายเนี่ยนะพระเจ้าพิมพิสารก็เลยทำบุญให้อย่างใหญ่โตนะแล้วก็บรรจุกระดูกของท่านหรือพระธาตุของท่านนะบรรจุไว้ในเมืองราชคฤห์สร้างเป็นเจดีย์เอาไว้เนี่ยนะให้ผู้คนกราบไหว้บูชาแล้วก็พิธีงานศพของพระเจ้าปุกุสสาตินั้นเยี่ยงกับมหากษัตริย์ทั่วไปแล้วก็จัดใหญ่โตมากอันนี้องค์ที่หนึ่งนะองค์ที่หนึ่งก็เป็นพระอนาคามีตอนนี้ท่านอยู่สุทธาวาสนะมันองค์นี้ไม่น่าหนักใจแล้วใช่ไหมเรียบร้อยสบายสุโขสโมสรนะนะทีนี้องค์ต่อไปองค์ที่สององค์ที่สองก็เนี่ยนะอดีตนักบวชเก่าเนี่ยนะก็เวียนตายเวียนเกิดเสร็จแล้วก็ไปบังเกิดในเรือนสกุลก็แปลว่าเกิดในตระกูลเศรษฐีใกล้ท่าเรือสุปารกะแห่งหนึ่งก็เป็นเกิดในตระกูลพ่อค้าขึ้นเรือเนี่ยนะไปค้าขายเรือก็อับปางเรือมันแตกกลางทะเลเข้าก็เลยนุ่งท่อนไม้แทนผ้าทีนี้ตอนหลังพอนุ่งท่อนไม้แทนผ้าเนี่ยหมายความว่าเอาผ้าแบบเคยเห็นพวกเผ่าบางเผ่าไหมเอาซี่ผ้ามาร้อยๆกันแล้วก็นุ่งอ่ะบอกอุ้ยสร้างสรรค์โดดแท้คนก็เลยนึกว่าเป็นพระอรหันต์ก็เลยพากันเอาลาภสักการะไปบูชามากนะก็ถือว่าแม้ร่ำรวยหรือไปอะไรนะมักน้อยสันโดษ ดูซี่ผ้าท่านยังไม่เอาเลยเนี่ยท่านนุ่งเปลือกไม้เฉยๆเนี่ยนะคนก็เลยเลื่อมใสมากตอนหลังเนี่ยเทวดาผู้หวังดีตักเตือนก็คือเทวดาที่เป็นพระอนาคามีองค์ก่อนนู้นเนี่ยก็มาเตือนว่าตัวท่านไม่ใช่พระอรหันต์ดอกและตัวท่านเองก็ไม่มีข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์ก็เลยเอาแล้วใครเป็นพระอรหันต์ใครรู้ข้อปฏิบัติให้เป็นพระอรหันต์พรหมท่านนั้นหรือเทวดาผู้นั้นที่หวังดีก็แนะนำให้ไปถามปัญหากับพระพุทธเจ้าท่านก็ไปในที่สุดก็ฟังธรรมก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไปเที่ยวแสวงหาบาทจีวรโคก็ผิดตายอย่างนั้นแหละไอ้โคตัวเก่านั่นแหละผิดตายเนี่ยนะคือโคตัวนั้นมันไม่ใช่โคแท้มโคพันเทียมเนี่ยนะก็คือเนื่องจากว่าโคอดีตนางยักษินีผู้เป็นคู่เวรเนี่ยนะเป็นคู่เวรของอะไรสุปปพุทธกุฏิกุณฑันเนี่ยนะกุฏิโรคเรื้อนอ่ะที่ขิดสุปปพุทธขิดปกุสสาติขิดพาหิยะทารุจริยะแล้วก็ขิดเพชฌฆาตคราวแดงอ่ะนะนั่นแหละนะอดีตนะก็คือนางยักษินีนั่นแหละคู่เวรนะอดีตโสเภณีในหลายๆชาติมาก่อนแล้วทีนี้องค์ที่3นี่คือใครก็คือพระกุมารกัสสปะที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้ท่านก็มาบังเกิดในเรือนมีสกุลตระกูลหนึ่งก็มาเกิดในลูกสาวนะมาเป็นลูกของมาเกิดในครรภ์ของลูกสาวเศรษฐีที่เมืองราชคฤห์เนี่ยนะนางเนี่ยพอเจริญเติบโตขึ้นมาก็อ้อนวอนขอพ่อขอแม่เพื่อที่จะบวชใช่ไหมพ่อแม่ก็ไม่ยอมให้บวชให้แต่งงานอย่างเดียวไม่ให้บวชทีนี้ทำไงดีเมื่อไม่ยอมให้บวชให้แต่แต่งงานนางก็เลยทำไงก็ในที่สุดก็แต่งงานพอแต่งงานก็อยู่กับสามีก็อ้อนวอนสามีขอร้องสามีเพื่อที่จะบวชเนี่ยนะทีนี้สามนางตัวนางเองก็ไม่รู้ว่ามีคันสามีก็ไม่รู้ว่าตัวนางเนี่ยมีคันนางอ้อนวอนสามีจนประสบความสำเร็จสามีก็อนุญาตให้บวชเมื่อบวชในสำนักภิกษุณีเนี่ยนะคันก็โตขึ้นนี่ตอนนั้นน่ะนางไม่ได้อยู่ที่เมืองราชคฤห์แล้วก็อพยพไปอยู่ที่เมืองท่านก็จาริกไปพักจำวัดจำพรรษาอยู่ที่เมืองไหนไปพักจำพรรษาอยู่ที่เมืองสาวัตถี ทีนี้ไปอยู่สาวัตถีนั้นไปกลายไปเป็นบริวารของพระเทวทัตเนี่ยนะเขามีพักใหญ่ๆอยู่พักเราพักพระเทวทัตกับพักพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคือพระเทวทัตเนี่ยพยายามที่จะแบ่งพักแบ่งพวกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะซึ่งคนเองก็นับถือพระเทวทัตไม่ใช่น้อยในฐานะผู้มีฤทธิ์มากเนี่ยนะแล้วก็พระสารีบุตรยังเคยชมพระเทวทัตนะว่าเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากเพราะฉะนั้นพระเทวทัตนี่ลำพองใหญ่มากก็มีบริวารมีภิกษุณีในเครือข่ายว่างั้นน่ะนะนี่นางก็ไปอยู่ในแวดวงของพระเทวทัตพอตั้งครรภ์ท้องโตขึ้นเนี่ยนะก็เรื่องราวก็ลุกลามใหญ่โตเข้าไปถึงประธานของกลุ่มนี้ก็คือพระเทวทัตพระเทวทัตบอกนางไม่ใช่สมณะจับศึกไปเลยเห็นไหมทีนี้นางก็ไม่ยอมศึกก็บอกศึกได้ยังไงเนี่ยฉันไม่ได้บวชอุทิศพระเทวทัตนะฉันบวชอุทิศพระพุทธเจ้าพันคนที่จะให้ฉันศึกได้ต้องเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเพราะฉันพาฉันเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเถอะนะภิกษุณีทั้งหลายก็เลยชวนกันพานางภิกษุณีที่มีครรภ์เนี่ยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้พระองค์ก็เป็นสัพพัญญูพระองค์ก็รู้ทุกอย่างแต่เนื่องจากต้องการให้พระอุบาลีเนี่ยโดดเด่นในทางพระวินัยพระพุทธเจ้าก็เลยโปรดบอกอุบาลีเอาเรื่องนี้ไปวินิจฉัยว่าเรื่องราวเป็นยังไงให้พระอุบาลีเนี่ยเป็นอะไรนะเป็นผู้เป็นสารว่างั้นเป็นสารสอบสวนดูซิเรื่องนี้ไปยังไงมายังไงพระเถระเนี่ยนะความที่พระอุบาลีเถระเป็นคนฉลาดมากท่านก็เลยวิธีการตรวจว่ามีท้องเนี่ยท้องก่อนบวชหรือว่าท้องหลังบวชก็เลยประชุมคนที่มีประสบการณ์เรื่องการมีครรภ์เนี่ยมารวมกันเช่นนางวิสาขาอุบาสิกานางวิสาขามีลูกเท่าไหร่มีลูกอย่างน้อยก็20ท่านน่ะมีลูก20ประสบการณ์เยอะมากว่างั้นเถอะฉะนั้นหายห่วงก็เลยเอานางวิสาขาเนี่ยมาตรวจครรภ์นะมาบอกว่าเนี่ยเช็คดูซิว่าท้องแบบนี้เนี่ยท้องก่อนบวชหรือหลังบวชนางวิสาขาก็ปิดม่านปิดอะไรก็ไปดูเรียบร้อยเบ็ดเสร็จบอกว่าท้องก่อนบวชนะบวชคือตอนที่มาบวชนี่ไม่รู้ว่ามีท้องเสร็จแล้วก็พระอุบาลีก็วินิจฉัยว่านางเป็นภิกษุณีไม่ได้ขาดจากภาวะแห่งภิกษุณีแล้วก็มีการก็ช่วยให้สองคนเนี่ยมาคอยดูแลบริหารครรภ์จนคลอดเสร็จคือตอนที่พระอุบาลีวินิจฉัยเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ประทานสาธุการว่าพระอุบาลีวินิจฉัยเนี่ยถูกต้องเรียกว่าตามหลักเนี่ยถูกต้องทำวินัยทุกประการตอนหลังภิกษุณีรูปนั้นก็คลอดลูกเป็นลูกที่มีผิวเหมือนทองคำเนี่ยนะเป็นคนรูปงามมากเป็นเด็กรูปงามมากพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็เลยรับเอาเด็กนั้นมาชุบเลี้ยงประทานชื่อว่ากัสสปะต่อมาเมื่อเจริญเติบโตเนี่ยนะเด็กคนนี้ก็เลยขออนุญาตพระราชาบวชคือตอนหลังก็บอกว่าเธอเป็นลูกใครคือคนอย่าพูดถึงพ่อถึงแม่เยอะๆนะตอนหลังท่านก็ได้ฟังท่านก็สังเวชท่านก็มีอุปนิสัยท่านก็เลยขอบวชซึ่งบวชมาแล้วคนก็เลยเรียกว่ากุมารกัสสปะเพราะเป็นบุตรที่พระราชาเลี้ยงลูกเลี้ยงพระราชาเนี่ยนะพระเจ้าประเสริฐที่โกศลแล้วก็ตอนหลังเนี่ยท่านเป็นพระที่แสดงธรรมเนี่ยแตกฉานมากเนี่ยเป็นเอตทัคคะเลิศทางกล่าวธรรมได้อย่างวิจิตรพูดถึงพระมหากัสสปะกุมารกัสสปะกับแม่ของท่านหน่อยเขาบอกว่าแม่ของพระกุมารกัสสปะเนี่ยนะใจจริงตอนแรกนี่ไหมอยากบวชมากเลยนะทีนี้พออยากบวชมากก็ได้บวชสมใจอยากตอนหลังก็มีครรภ์ขึ้นมาใช่ไหมพอมีครรภ์ขึ้นมาตัวเองเป็นภิกษุนางภิกษุณีก็ไม่ได้เลี้ยงลูกพอไม่ได้เลี้ยงลูกก็ส่งลูกไปให้ใครพระราชาก็เลี้ยงนางก็บวชไปทีนี้ตอนแรกเนี่ยก็แหมไม่อยากจะมีลูกไม่อยากอะไรทั้งนั้นอยากบวชอย่างเดียวใช่ไหมพอตอนหลังมีลูกคลอดลูกไปแล้วคิดถึงแต่ลูกร้องไห้ถึงลูกทุกวันก็บอกไอ้นางเนี่ยคิดถึงลูกทุกวันบอกว่าน้ำนมเนี่ยไหลทุกวันเลยด้วยความคิดถึงลูกทุกวันไปนี่ตอนหลังพระกุมารกัสสปะท่านก็บวชแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์วันหนึ่งก็เลยคิดจะไปเยี่ยมแม่ดูแม่เป็นยังไงบ้างไปถึงก็แม่ก็โอ้ยเห็นลูกก็ร้องไห้ปรีจะมากอดขาลูกเลยล่ะกุมารกัสสปะท่านก็คิดว่าถ้าเราพูดกับแม่ดีๆนะแม่ชาตินี้ก็ไม่ได้บรรลุหรอกเนี่ยเพราะอะไรเพราะมีแต่ความผูกพันอยู่แบบนี้นางพระกุมารกัสสปะก็เลยบอกแม่มัวแต่ทำอะไรอยู่บวชมาตั้งนานและความรักในลูกแค่นี้ก็ตัดไม่ได้เหมือนกันนะบอกอุ้ยเรานะอุตส่าห์คิดถึงลูกนึกว่าลูกจะคิดถึงเราบ้างแค่นี้ลูกก็ไม่คิดถึงเราใจดำแท้เนี่ยนะก็เลยสังเวชสลดใจเจริญวิปัสสนาก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะก็บรรลุเป็นพระอรหันต์บางคนนี่พูดดีด้วยไม่ได้บรรลุหรอกนะ ต้องใช้แบบวิธีนี่แบบพระพุทธเจ้าตรัสกับพระวักกะลิวักกะลิไปเนี่ยนะมีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ต้องแบบนั้นแหละเนี่ยเหมือนกับพระกุมารกัสสปะพูดกับแม่ของท่านทีนี้พระกุมารกัสสปะรู้แล้วใช่ว่าประวัติของท่านคือผู้ที่สั่งสมบุญวาสนามาแล้วเท่าไหร่แสนกับเนี่ยนะแสนกับตั้งความปรารถนาเป็นเอตทัคคะกล่าวธรรมได้อย่างวิจิตทีนี้พระกุมารกัสสปะเนี่ยนะท่านไปอยู่ประพฤติสมณธรรมหรือไปอยู่บำเพ็ญกรรมฐานณป่าอันธวันแล้วทำไมป่านี้จึงชื่อว่าเป็นป่าอันธวันป่าอันธวันนี่เป็นป่าที่สืบเนื่องมายาวนานมากเลยป่าอันธวันก็อยู่ข้างๆเชตวันนั่นแหละสมัยคือป่าเนี่ยมีประวัติตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนมาที่เรียกว่าป่าอันธวันเนี่ยนะเป็นชื่อที่มียาวนานมากตอนนี้ก็ไม่เหลือสภาพป่าแล้วนะเหลือแต่ท้องทุ่งอ่ะนะข้างๆเชตวันตอนนี้ก็เหลือแต่ท้องทุ่งอ่ะนะไม่มีป่าละก็มีคนที่พยายามไปสร้างสำนักสร้างอะไรอยู่บริเวณตรงนั้นพูดถึงปกติเกี่ยวกับพระธาตุของพระพุทธเจ้าก่อนว่าพระธาตุของพระพุทธเจ้าผู้มีพระชนมายุน้อยจะไม่เป็นแท่งเดียวกันพระองค์จะให้อธิษฐานให้กระจัดกระจายคือพระพุทธเจ้าที่มีพระชนมายุน้อยเนี่ยพระองค์จะอธิษฐานให้ธาตุของพระองค์เนี่ยแตกกระจายออกไปอย่างเช่นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยอธิษฐานว่าตัวพระองค์เองเนี่ยดำรงอยู่ไม่ได้ยั่งยืนนานก็คืออยู่เพียง45ปีเหล่าสัตว์เป็นจำนวนน้อยที่เห็นเราสัตว์ที่เกิดมาแล้วได้พบเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมีไม่มากในช่วงระยะเวลา45ปีใช่ไหมที่ไม่มีทีวีแบบสมัยใหม่เนี่ยนะที่มีการถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมอะไรทั่วไปทั่วโลกเนี่ยนะเมื่อมันไม่มีปั๊บคนที่เห็นเนี่ยนะประชากรที่ได้เห็นพระองค์เนี่ยไม่มากพันส่วนสัตว์ที่ไม่เห็นมีมากกว่าแต่นี้ทำยังไงจะให้สัตว์ที่มองไม่เห็นพระองค์ได้บรรลุธรรมได้อะหรือจะช่วยให้เขามีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าพระองค์ก็เลยอธิษฐานให้พระธาตุแตกกระจายเพราะสัตว์เหล่านั้นถือเอาธาตุแล้วบูชาหรือมีการบูชาพระธาตุการบูชาพระธาตุก็จะมีสวรรค์เป็นเบื้องหน้าเนี่ยนะก็ได้คือพระพุทธเจ้าเนี่ยความที่พระองค์เนี่ยเกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายไอ้คนที่จะคิดจะช่วยคนอื่นนะตัวตายไปแล้วก็ยังช่วยคนอื่นได้ช่วยเขาบอกโดยที่สุดแม้แต่กระดูกชิ้นเดียวก็ยังช่วยให้เขาไปสวรรค์ได้ก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่มีใจกรุณามีเมตตาปรารถนาเพื่อที่จะช่วยสัตว์ให้ปลดพ้นจากวัฏฏทุกข์เพราะฉะนั้นกระดูกชิ้นเดียวหรือที่เราเรียกว่าพระธาตุแม้แต่ชิ้นเดียวก็ช่วยให้สัตว์ไปสวรรค์ได้จำนวนมหาศาลอย่างสังเกตดูนะอย่างที่ภูเขาทองนะพระธาตุของพระพุทธเจ้าที่ประดิษฐานที่ภูเขาทองในกรุงเทพเนี่ยคนไปบูชาเท่าไหร่แต่ละปีทุกปีเนี่ยเท่าไหร่ปริมาณตั้งแต่สร้างมาจวบตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันแล้วพระธาตุองค์เดียวกันก็ไม่ใช่ว่าอยู่ที่นี่ที่เดียวก่อนหน้านี้เป็นพันๆปีแล้วเนี่ยนะก็ช่วยเทวดาและมนุษย์ให้ไปสุคติโลกสวรรค์ไม่ใช่น้อยเนี่ยนะหรือพระธาตุต่างๆที่กระจายไปทั่วโลกล่ะหรือเป็นไปในจักรวาลต่างๆพระธาตุของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็ช่วยให้สัตว์ทั้งหลายได้อะไรได้เกิดในสุคติโลกสวรรค์ขณะเดียวกันผู้ที่บูชาพระธาตุของพระพุทธเจ้าก็เป็นบุญเป็นวาสนาเป็นอุปนิสัยให้เขาได้บรรลุมรรคผลต่อไปในอนาคตเนี่ยนะอันนี้เป็นอนุภาพของเป็นพุทธานุภาพนะความที่พระองค์สั่งสมบารมีมาดีเพื่อที่จะเกื้อกูลเทวดาและมนุษย์ให้พ้นจากทุกข์โดยที่สุดแม้แต่พระธาตุอย่าไม่ต้องพูดถึงคำสอนนะคำสอนช่วยได้มากกว่านั้นอีกช่วยได้มากกว่าพระธาตุนะถ้าถือเอาคำสอนนี้ต่อไปส่วนพระพุทธเจ้าพระองค์ใดที่มีพระชนมายุยืนนานเช่นอายุเป็นหมื่นปีเนี่ยนะเช่นพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะเนี่ยสรีระธาตุของพระองค์คือพระธาตุของพระองค์เนี่ยตั้งอยู่เป็นแท่งเดียวกันเหมือนกับแท่งทองคำทีนี้มหาชนก็ปรึกษากันว่าเรามาทำยังไงเราก็ไม่สามารถกระจายพระธาตุได้ถ้าต้องการกระจายเนี่ยพระองค์ก็อธิษฐานให้กระจายถ้าพระธาตุเป็นทองคำเนี่ยใครจะกล้าไปทุบพระธาตุแล้วแบ่งธาตุกันไม่มีใครกล้าทำไงดีพวกก็เลยมาตกลงกันว่าเราจะต้องสร้างเจดีย์เป็นพุทธบูชาทั้งสร้างเท่าไหร่ดีทุกคนมีน้ำหนึ่งเป็นใจเดียวกันแล้วว่าอยากจะสร้างพระธาตุเป็นพุทธบูชาคุยไปคุยมาเอาเท่าไหร่ดี7โยชน์เลยสร้างไหนๆจะสร้างเจดีย์แล้วสร้างไม่ได้7โยชน์เลยเพื่อเป็นพุทธบูชา ็มีท่านวิศวกรท่านหนึ่งอู้ใหญ่เกินไปเนี่ยนะใครจะไปบูรณะไว้ใครจะไปดูแลไว้ไอ้พวกคนรุ่นหลังๆเนี่ยมันไม่มีปัญญามีศรัทธาหรอกสร้างแต่เล็กน้อยไม่ต้องใหญ่ขนาดนั้นก็ได้เอาเท่าไหร่ดีอุ้ย6ยอดสิเนี่ยลดลำดับไปเรื่อยๆ6ยอดอุ้ยนั่นก็ใหญ่นะไม่ใช่น้อยๆนะนะคือเขาเป็นวิศวะใช่ไหมเขาเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างทั้งหมด6ยอดมันก็ใหญ่ไปดูแลยากในอนาคตก็จริงอ่ะนะเราก็มาคิดในแง่ประเด็นนี้เหมือนกันไอ้สร้างเสร็จแล้วใครจะดูแลแต่นี้ถ้าเราคิดถึงเอาคนสร้างเขาก็ได้บุญไปแล้วเราไม่มีปัญญาดูแลก็ไม่ใช่เรื่องของไม่ใช่เป็นเรื่องให้เขาห้ามสร้างเราไม่มีบุญไม่มีปัญญาดูแลก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องไปห้ามบุญเขามีศรัทธาเขาอยากจะทำบุญก็ทำกันไปเนี่ยนะก็อยู่ในส่วนบุญของเขาอ่ะแต่ทีนี้ถ้าเราอ่ะก็แล้วแต่เรามีบุญเท่าไหร่ก็เรื่องของเราไปแต่นี้พูดถึงอ่ะนี่นายช่างคนนี้ก็ต่อต้านอย่างเดียวค้านอย่างเดียว6โยชน์5โยชน์4โยชน์3โยชน์2โยชน์2โยชน์ก็ยังใหญ่ไปลดเหลือโยชน์เดียวดีกว่าไอ้กรรมที่ไปลดเจดีย์พระพุทธเจ้าตอนหลังเนี่ยนะช่างคนนี้กลายเป็นคนเตี้ยเลยนะเป็นคนเตี้ยมากนะเดี๋ยวก็ดูเหมือนเด็กเลยนะดูเหมือนเด็กเลยอ่ะตัวไม่โตนะกลายเป็นคนเล็กตัวเล็กมากสมัยพุทธกาลบางทีเขาเรียกว่าเด็กบางทีคนอื่นเข้ามาจับหัวเล่นว่าเนนเป็นยังไงไม่อยากศึกบ้างเลยอะไรเลยจริงๆนั่นเป็นพระเถระนะแล้วเป็นพระอรหันต์ที่ฉลาดมากด้วยนะแต่ว่าเนี่ยกรรมที่ท่านไปลดจำนวนเจดีย์ลดพระคุณพระพุทธเจ้าผู้มีพระคุณหาประมาณไม่ได้ตัวเองไปสั่งลดเนี่ยนะที่จริงมันก็ไม่ได้งบตัวเองที่ไหนใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้งบประมาณตัวเองที่ไหนแต่ว่าแม้ในฐานะที่ปรึกษาผู้ดูแลการก่อสร้างจริงก็กินค่าจ้างตรงนั้นแหละแต่ไปสั่งลดจำนวนเจดีย์เข้าก็เลยกลายเป็นคนเตี้ยเนี่ยนะกลายเป็นคนเตี้ยตัวเล็กเพราะฉะนั้นบวชเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็นึกว่าเป็นเนนกันถ้าเดินมาข้างหลังก็พระก็จะมาลูบหัวเล่นน่ะเนนเป็นไงมั่งบวชไม่อยากศึกมั่งเลยหรืออย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะที่ไหนได้พระพุทธเจ้าก็ต้องสอนบอกว่านี่พระอรหันต์นะนาคนะต้องเคารพต้องยำเกรงเดี๋ยวตกนรกนะอะไรเงี้ยนะก็มีอันนี้คือหัวหน้าช่างคนนี้แหละทีนี้ย้อนกลับมาถึงว่าก็เลยมาตกลงสร้างเจดีย์สูงโยชน์หนึ่งก็แล้วกันแล้วทำไงดีอุปวัสดุก่อสร้างเขาบอกว่าภายนอกใช้อิฐทองก็เรียกว่าใช้อิฐแท่งเดียวแต่เป็นทองคำเรียกว่าสร้างเป็นเจดีย์ทองเป็นแผ่นทองเนี่ยนะเป็นแผ่นทองถ้าใครคิดไม่ออกว่ามันจะเป็นไปได้หรือก็ไปดูชเวดากองกันแล้วกันก็คล้ายๆกันนั่นแหละแต่อาจจะเป็นทรงเดียวกันหรือเปล่าไม่ทราบแต่ก็เอาแผ่นทองเนี่ยมาบุผนังภายนอกแผ่นทองเนี่ยบุผนังหมดส่วนภายในเนี่ยใช้อะไรเรียกว่าอิฐแทกอิฐแต่ละก้อนเนี่ยนะที่ไปวางภายนอกเนี่ยก้อนละแสนก้อนละแสนสมัยนั้นเนี่ยนะซึ่งมีค่ามหาศาลแล้วก็ภายในก็ก้อนละ 50,000 แล้วก็ฉาบด้วยหรดานและมโนศิลาฉลมด้วยน้ำด้วยน้ำมันแท่นน้ำแล้วก็เชื่อมประสานก็เป็นเจดีย์ทองใหญ่มากแล้วก็แบ่งเป็น4ซุ้ม4ซุ้มเนี่ยนะก็แบ่งเป็นหาร4ใช่ไหมแบ่งเค้กอ่ะเป็น4ส่วนอ่ะ4ซุ้มด้วยกันอีกคนหนึ่งก็รับเป็นเจ้าภาพคนละด้านเนี่ยนะรับแบ่งเป็นเจ้าภาพคนละด้านพระราชารับด้านหนึ่งปทวินทรกุมารราชบุตรก็คืออุปราชเนี่ยนะท่านอุปราชก็รับอีกข้างหนึ่งเสนาบดีพวกฝ่ายไหนฝ่ายข้าราชการเนี่ยนะพวกข้าราชการก็รับอีกหนึ่งด้านแล้วก็หัวเศรษฐีกลุ่มเศรษฐีประชาชนทั่วไปเนี่ยนะก็รับอีกหนึ่งด้านก็แบ่งเป็นสี่ด้านนะเป็นเจดีย์ทองใหญ่พระราชาหนึ่งซุ้มว่างั้นเธอแบ่งนะก็หารสี่ซุ้มที่หนึ่งพระราชาซุ้มที่สองราชบุตรซุ้มที่สามข้าราชการทั้งหลายแล้วก็ซุ้มที่4ก็ประชาชนพ่อค้าประชาชนเศรษฐีเป็นต้นทีนี้ทุกคนเนี่ยโดยมากในกลุ่มนั้นทั้งหมดก็เป็นคนที่มีฐานะดีเนี่ยนะพระราชาก็ให้ขนทองมาก็เริ่มงานในส่วนที่พระองค์รับผิดชอบอุปราชเสนาบดีก็รับแบ่งตามนั้นไปส่วนกลุ่มเศรษฐีเนี่ยงานไม่ก้าวหน้าเลยเนี่ยนะพอทำไประดับหนึ่งเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจตกต่ำมากเลยใช่ไหมก็เคยก่อสร้างไว้ก็เลยสังเกตดูนะโบสถ์บางทีเนี่ยสร้างไม่เสร็จเนี่ยสร้างช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยพอดีแล้วก็บอกค้างดาวค้างเดือนอยู่นั่นแหละเหลือแต่ซากอีกตอนหลังก็ต้องทุบทิ้งนะส่วนใหญ่พอสร้างไประดับหนึ่งแล้วมันไม่ไหวแล้วนะพวกเหล็กมันขึ้นสนิมเกินไปก็ต้องทุบทิ้งสร้างใหม่กันเนี่ยไม่ใช่น้อยทีนี้อุบาสกคนหนึ่งชื่อว่ายโสธรยโสธระเนี่ยโดยศัพท์ยโสเนี่ยแปลว่ายศแปลว่าบริวารเนี่ยนะธระแปลว่าผู้ทรงไว้ซึ่งบริวารแปลว่าคนมีลูกศิษย์เยอะมาก ะนะอุบาสกคนนี้เป็นคนที่มีบริวารมากจริงๆมีลูกศิษย์เยอะเนี่ยนะเพราะทุกคนเรียกกันนะท่านเรียกอุบาสกคนนี้ว่าอาจารย์เพราะอะไรเพราะท่านเป็นอนาคามีและทรงพระไตรปิฎกเนี่ยนะเป็นทั้งอนาคามีด้วยทรงพระไตรปิฎกด้วยท่านมีบริวารเยอะมากเนี่ยนะอุบาสกคนนี้เนี่ยซึ่งท่านก็รักพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเพราะเป็นพระอนาคามีเนี่ยก็เลยรู้ว่างานฝ่ายเศรษฐีถ้าปล่อยไว้อย่างนี้เจดีย์ไม่เสร็จแน่นอนเนี่ยนะถ้าหากว่าเราเพิกเฉยซะเจดีย์ก็ไม่สำเร็จเป็นองค์เจดีย์แน่นอนก็เลยเทียมเกวียน500เล่มเที่ยวไปในชนบทชักชวนคนทั้งหลายเรียกว่าบอกบุญว่าพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงพระชนมายุ 20,000 ปีปรินิพพานแล้วคือสมัยก่อนเนี่ยพระพุทธเจ้าจาริกทั่วไปหมดใช่ไหมทั่วไปทั่วชมพูทวีปเนี่ยนะทีนี้ประชาชนทั้งหลายโดยมากไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานอุบาสกคนนี้ก็ไปเที่ยวบอกว่าตอนนี้พระองค์ปรินิพพานแล้วนะพวกเราเนี่ยจะทำรัตนเจดีย์ที่สำเร็จด้วยแก้วเป็นต้นเนี่ยพื้นที่สูง1โยชน์ผู้ใดสามารถจะให้สิ่งใดไม่ว่าจะเป็นเงินหรือทองแก้ว7ประการหรดานมโนศิลาก็ตามทีผู้นั้นก็จงให้และจงร่วมกันบริจาคนะสร้างเป็นรัตนเจดีย์ว่างั้นมีบางคนโอ้โหสร้างเจดีย์สร้างได้ยังไงเป็นโยชน์ๆว่างั้นถ้าหากว่าเรารวบรวมเจดีย์ในโลกตอนนี้นะเจดีย์พุทธเจ้าเนี่ยทั่วทั้งโลกเนี่ยมารวมกันเนี่ยใหญ่กว่าโยชน์เยอะนะพุทธเจ้าของเราเนี่ยเจดีย์ถ้าเอาทุกเจดีย์เลยนะในประเทศไทยประเทศเดียวเนี่ยเจดีเนี่ยเกินโยชน์แล้วล่ะเจดีถ้าเอามารวมกันมาหล่อเป็นที่เดียวกันเนี่ยนะถ้าใครเป็นนักไหว้เจดีทั่วประเทศมาเนี่ยจะเห็นเลยว่าเจดีนี่เยอะจริงๆเนี่ยนะเจดีเยอะแล้วก็แต่ละองค์นี่ยิ่งใหญ่แล้วก็ไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวประเทศพม่าเท่าไหร่ประเทศลาวอีกเท่าไหร่แล้วก็ประเทศอื่นๆอีกเนี่ยนะที่เมืองจีนอีกเท่าไหร่แล้วก็ที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นต้นเนี่ยนะหรือแม้ที่อินเดียเองเนี่ยที่อินเดียเองถ้าเจดีเอามาหลอมรวมเป็นเจดีแท่นเดียวกันเนี่ยจะใหญ่ขนาดไหนเนี่ยนะทั้งศรีลังกาเป็นต้นเนี่ยศรีลังกานี่ก็เยอะมากมันเจดีก็เลยเป็นเจดีที่ใหญ่โตมากเนี่ยนะทีนี้พอได้รับการโฆษณาชักชวนในการบุญกุศลเพราะว่าเจดีของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะมันสร้างครั้งเดียวสร้างเสร็จแล้วเสร็จเลยเพราะอะไรเพราะไม่มีการแบ่งพระธาตุกระจายไปที่ไหนมันมีสิทธิ์สร้างอยู่ครั้งเดียวมหาชนก็เลยนะทำบุญร่วมเงินร่วมทองกันตามกำลังของตนส่วนคนที่ไม่มีเงินมีทองทำไงก็ให้ข้าวสารให้น้ำมันเป็นต้นอุบาสกนั้นก็ส่งน้ำมันข้าวสารไปเป็นอาหารแก่คนงานที่สร้างเจดีย์นะส่วนเงินทองก็ส่งไปแล้วก็เอาไปรวบรวมเพื่อจะหล่อเนี่ยนะหล่อเป็นเงินหล่อเป็นทองเอาไปทำเป็นสร้างองค์พระเจดีย์งานพระเจดีย์ก็สร้างจนสำเร็จเนี่ยนะเพราะอุบาสกคนนี้หาทุนเนี่ยนะเป็นเจ้าภาพหาทุนจริงงานสร้างเจดีย์เนี่ยนะเป็นพุทธบูชาก็มีหลายแห่งอ่ะนะกว่าจะสร้างเสร็จปัญหามันเยอะเนี่ยนะกว่าจะสร้างเป็นองค์เจดีย์ได้แต่ละเจดีย์เรื่องมากถ้าไม่ใช่คนมีบุญมีจิตใจที่หนักแน่นและมั่นคงจริงๆไม่ใช่ว่าองค์เจดีย์จะสร้างสำเร็จกันง่ายๆแต่ก็สำเร็จเจดีย์นี้ก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะพวกกลุ่มคนก่อสร้างเสร็จก็ส่งจดหมายเนี่ยนะบอกจากเจดีย์ว่าเจดีย์เสร็จแล้วขอให้อาจารย์กลับมาไหว้พระธาตุเถอะกลับมาไหว้พระเจดีย์อาจารย์ก็ส่งหนังสือไปบอกว่าเราเรียรายมาทั่วโลกแล้วว่างั้นเถอะเนี่ยเขาทำบุญกันมาหมดแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นทุนที่มีอยู่สร้างให้มันเสร็จก็แล้วกันไม่รู้จะไปบอกบุญใครอีกต่อไปเพราะตอนนี้มันบอกบุญเข้ามาทั่วโลกแล้วมันก็ยังไงก็ทำให้เสร็จก็แล้วกันซึ่งฝ่ายอาจารย์ก็ไม่ได้คิดว่าเจดีย์เนี่ยเสร็จแล้วนะเพราะตัวเองมัวแต่เรียรายมัวแผนกหาทุนในที่สุดก็สร้างจนสำเร็จก็ให้อาจารย์กลับมาไหว้เจดีย์เจ้าหน้าที่ที่ถือหนังสือจดหมายส่งข่าวหากันก็มาพบกันระหว่างทางจดหมายก็กลับมาถึงมือของท่านอาจารย์นี่ก่อนอาจารย์ก็อ่านหนังสือจดหมายแล้วก็คิดว่าเราจะกลับไปไหว้พระเจดีย์คือก็ดูว่าท่านเดินทางเจดีย์นี่อยู่ละแวกไหนอยู่ละแขวงพาราณสีเจดีย์เนี่ยสร้างเจดีย์พระพุทธเจ้ากัสสปะเนี่ยอยู่ในแขวงเมืองพาราณสีแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตำแหน่งใดเนี่ยนะแต่ก็พระพุทธเจ้าเคยแสดงให้พระภิกษุดูว่าเจดีย์ทองของพระกัสสปะพุทธเจ้าเนี่ยนะที่เป็นเจดีย์สูง1โยชน์พระองค์เคยแสดงให้เห็นแต่ว่าตำแหน่งนั้นตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าสถานที่พระพุทธเจ้าชี้ให้ดูนั้นอยู่ตรงไหนเป็นพื้นที่เจดีย์เนี่ยใหญ่มากโยชน์หนึ่งนี้ระหว่างเดินทางก็เดินทางเพื่อจะไปเมืองพาราณสีก็ต้องผ่านแถวๆเมืองสาวัตถีก่อนเนี่ยนะเดินทางจากที่ไกลมาเนี่ยนะระหว่างทางโจร500คนก็ปรากฏขึ้นที่ ดงคือเมืองพาราณสีกับเมืองสาวัตถีเนี่ยนะสมัยพุทธกาลแถวเมืองสาวัตถีน่าจะเป็นเมืองขึ้นของพาราณสีแต่สมัยพระพุทธเจ้าของเรานี่เมืองพาราณสีเป็นเมืองขึ้นต่อสาวัตถีเนี่ยนะก็ซึ่งอยู่ในแขวงอยู่ในคนละชนบทนะถ้าพาราณสีเรียกกาสีชนบทเป็นรัฐอีกรัฐหนึ่งสาวัตถีก็เป็นชนบทหนึ่งแต่สมัยเดียวยุคปัจจุบันนี้เป็นรัฐเดียวกันแค่ว่ารัฐอุตรประเทศอยู่รัฐเดียวกันนี่พวกโจรนี่ก็ดักปล้นโจรบางพวกเห็นท่านอาจารย์อุบาสกผู้เป็นพระอรหันต์องค์นี้พระอนาคามีรูปนี้ก็จำได้อ้าวคนนี้แหละเป็นคนรวบรวมเงินและทองจากชมพูทวีปเป็นผู้รักษาขุมทรัพย์คงมากันแล้วโอ้ยนี่แหละมหาเศรษฐีแล้วนะไปเรียรายได้มาเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นก็เลยบอกโจรมาช่วยกันจับเอาคนนี้แหละเนี่ยนะคงรวยมากเลยแหละเนี่ยนะเพราะไปเที่ยวเรียรายมาเยอะแยะทั่วโลกหมดทีนี้อุบาสกอนาคามีก็เลยถามว่าจับเราทำไมโจรก็บอกว่าก็ท่านรวบรวมเงินทองทั้งหมดมาจากชมพูทวีปเพราะฉะนั้นก็แบ่งเล็กๆน้อยๆแบ่งกันใช้เถอะนะพระอนาคามีก็บอกว่าคือพวกเจ้าเนี่ยไม่รู้หรืออย่างไรว่าพระพุทธเจ้ากัสสปะปรินิพพานแล้วพวกเรากำลังสร้างรัตนเจดีย์ใหญ่หนึ่งโยชน์สำหรับพระองค์ตัวเรานี่ก็ชักชวนชาวบ้านทั้งหมดเพื่อประโยชน์แก่การสร้างองค์พระเจดีย์สร้างเป็นพระพุทธบูชาไม่ได้เพื่อประโยชน์ตนเราไม่ได้หาแสวงหาสิ่งเหล่านี้เพื่อประโยชน์ตัวเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรียรายได้มาเราก็เก็บแล้วก็ส่งไปให้พวกกลุ่มก่อสร้างไปทั้งหมดในร่างกายของเรานอกจากผ้านุ่งเราไม่มีอะไรเลยแม้แต่บาทเดียวกากนี้ก็คือแม้แต่สตังแดงเดียวเราไม่มีเลยแม้แต่สตังแดงเดียวโจรพวกหนึ่งก็พิจารณาดูแล้วมันก็เหลือแต่ผ้านุ่งผ้าห่มเท่านั้นนะไม่รู้จะปล้นเอาอะไรอีกก็เลยบอกว่าเอ้าปล่อยท่านไปเถอะเนี่ยนะก็ท่านไม่มีตังอะไรอีกคนหนึ่งก็คิดแบบไม่ได้คิดดูนะว่าอุบาสกคนนี้นะพระราชาเป็นอาจารย์ของพระราชาเป็นอาจารย์ของพวกอมาตย์ข้าราชการโดยมากนับถือท่านหมดถ้าหากว่าพวกเราเนี่ยเกิดไปเดินที่เมืองเข้าแล้วอาจารย์คนนี้บอกว่าเนี่ยโจรเคยดักปล้นมาแล้วเนี่ยเราไม่ตายกันเนอะหมดกันแน่หมดแน่พวกเราพระอนาคามีก็บอกว่าเราจะไม่ทำอย่างนั้นอย่างแน่นอนไม่ทำอย่างนั้นหรอกปล่อยก็ไม่เป็นไรนะแต่ยังไงเราก็ไม่เอาพวกท่านไปเผาว่างั้นเถอะท่านพระอนาคามีรูปนี้ท่านพูดด้วยใจที่กรุณาแต่จริงๆท่านเป็นปกติแล้วท่านไม่ได้รักชีวิตนะพระอนาคามีจะไม่มีฉันทราคะในชีวิตที่จะเสียใจกลัวตายเป็นต้นไม่มีเพราะฉะนั้นท่านก็พูดด้วยใจที่กรุณาต่อพวกโจรทั้งหลายเหล่านั้นแต่โจรก็คือโจรวันยังค่ำก็มาแบ่งมาประชุมกันว่าตกลงเอายังไงปล่อยหรือไม่ปล่อยไอคนที่บอกว่าจับแล้วฆ่าทิ้งมีจำนวนมากกว่าไอคนที่ปล่อยมีจำนวนน้อยก็เลยประชาธิปไตยในหมู่โจรเนี่ยนะโจรฝ่ายที่ฆ่าก็เลยชนะเลยก็เลยช่วยกันฆ่าอาจารย์นั่นเสียพอฆ่าเสร็จทำไงตาบอดกันทันทีเลยเนี่ยนะตาบอดสนิททันทีตาเนี่ยบอดสนิทเหมือนอะไรเหมือนประทีปด้ามประทีปที่ดับเหมือนไฟดับสนิทเลยนะเพราะอะไรเพราะผิดในพระอริยสาวกผู้ทรงพลังคุณเนี่ยนะก็คือไปฆ่าใครไม่ฆ่าไปฆ่าพระอนาคามีเข้าฆ่าพระอริยเจ้าก็เลยตาบอดสนิททันทีโจรเหล่านั้นก็รำพันว่าดวงตาอยู่ไหนก็ร้องให้ระงมป่าเนี่ยนะโจรบางคนที่ยังพอดีอยู่บ้างญาติก็รับกลับพวกไม่มีญาติก็กลายเป็นคนอนาถาเป็นคนตาบอดเฝ้าป่าอยู่บริเวณนั้นเพราะฉะนั้นใครที่ไปหาของป่าก็จะห่อข้าวห่อของเอาข้าวสารไปแบ่งให้พวกโจรตาบอดนั่นน่ะกินทีนี้เวลาที่ไปแสวงหาของป่ากลับมาเขาถามว่าไปไหนมาก็บอกไปป่าคนตาบอดว่างั้นนะไปป่าคนตาบอดป่าตรงนั้นก็เลยเรียกว่าป่าอันธวันเป็นป่าที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาจนถึงสมัยของพระพุทธเจ้าของเราป่าอันนี้เนี่ยนะก็อยู่ตรงไหนก็อยู่ใกล้ไม่ไกลจากเมืองสาวัตถีเป็นป่าที่อยู่ติดๆกันกับเชตวันนั่นแหละครั้งนั้นพระพุทธสมัยพุทธกาลสมัยพระพุทธเจ้าของเราเขาก็สร้างเป็นกุฏิเล็กๆเนี่ยนะสร้างกุฏิไว้เต็มป่านั้นไปหมดเลยเพื่ออะไรเป็นเรือนสำหรับทำความเพียรเป็นที่เจริญสมถะวิปัสสนาของพระภิกษุทั้งหลายพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยบอกบางทีนะเราบอกขอพระวัดพระเชตวันก็ดูพื้นที่ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่อยู่กันได้ยังไงตั้งหลายพันเนี่ยนะบางทีอยู่กันเป็นหมื่นๆรูป ก็บอกว่าท่านไม่ได้นอนที่หรือไม่ได้พักอยู่ในวัดเป็นหลักนะท่านไปพักกันข้างนอกอยู่ในป่ากันเป็นหลักเสร็จแล้วก็มาทำธุระมาฉันมาอะไรเสร็จแล้วท่านก็หลบไปอยู่ในป่าตามเดิมเนี่ยนะก็อาศัยเรียกว่าเป็นเรียกว่าป่าอันธวันที่วัดประเชตวันนะข้างๆวัดประเชตวันตอนนั้นสมัยนั้นท่านพระกุมารกัสสปะกำลังบำเพ็ญเสขปฏิปทาท่านยังเป็นผู้ที่เจริญสมถะและวิปัสสนาอยู่ในป่าอันธวันขณะที่กำลังอยู่ในป่านั้นน่ะก็มีเทวดาเข้าไปหาเทวดาตัวคนนั้นน่ะคือใครในหน้า336เนี่ยนะหน้า336กล่าวถึงเทวดาที่เข้าไปหาพระกุมารกัสสปะถามว่าเพราะเหตุไรเทวดานี้ไปถึงก็ไม่ไหว้ไปถึงเนี่ยนะไปหาเทวดาไปหาพระหาเจ้าทำไมไม่ไหว้พระไหว้เจ้าเหมือนกันไปพูดแต่โดยสมณะโวหารว่าภิกษุภิกษุเนี่ยนะไปถึงเทวดาคนนี้ไม่ได้ไปกราบไปไหว้พระกุมารกัสสปะเลยนะไปถึงไปเรียกเลยภิกษุแม้เรียกกันยังก็ว่าเพื่อนกันอย่างนั้นนะก็บอกว่าที่กล้าเรียกแบบนี้เนี่ยนะเทวดาเขามีความคิดว่าตัวท่านเองเนี่ยนะท่านเป็นนักบวชมาตลอดตั้งแต่สมัยพระกัสสปะพุทธเจ้าจวบจนปัจจุบันท่านก็เป็นนักบวชมาตลอดศีลท่านไม่เคยบกพร่องเลยเพราะเป็นพระอนาคามีเนี่ยนะท่านก็ประพฤติพรหมจรรย์มาตลอดส่วนพระกุมารกัสสปะนี่สิโอ้ยศึกมาตั้งนานแล้วศึกมาตั้งแต่ตายชาติที่แล้วนู่นนะก็เป็นเทวดามั่งเป็นมนุษย์มั่งแล้วก็เพิ่งมาบวชตอนหลังอีกแต่เราเนี่ยเป็นพรหมจารีมาตลอดก็เลยเรียกว่าภิกษุด้วยอำนาจสมณะสัญญาของเทพบุตรนั้นเขาเป็นเทวดาแต่เขาเป็นเทวดานักบวชนะเพราะฉะนั้นก็ไปถึงก็ไม่ไหว้เรียกอย่างเดียวว่าภิกษุเขาบอกว่าทำไมเทวดาท่านนั้นจึงไปเรียกเทวดาหมายถึงพรหมนะก็เพราะว่าเป็นเพื่อนเก่าปุรพสหายก็แปลว่าสาเพื่อนเก่าของพระเถระนานมาแล้วนานขนาดไหนตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเพราะว่าเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าแก่มากเก่าแก่ขนาดไหนนับเรียกว่าอะไรเป็นเพื่อนกันเป็นพุทธันดรเลยนะไม่ใช่เป็นเพื่อนกันแค่ชาติเดียวว่างั้นจิบรรดาสหายทั้ง5คนจำได้ไหมกลุ่มที่ขึ้นเขาขาดมีทั้งหมด5ท่าน5ท่านก็คือพระมหาเถระก็คือสังฆเถระที่เป็นหัวหน้าประธานสงฆ์5รูปนั่นนะปฏิบัติ3วันบรรลุเป็นพระอรหันต์พอบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะท่านก็มีฤทธิ์ก็เหาะขึ้นสู่นภาอากาศบ้วนปากที่สะอโนดาตบินทบาทจากอุตรกุรุทวีปเสร็จแล้วก็บินทบาทมาได้ก็จะมาสงเคราะห์พระนั่นนะพระที่เหลือก็เลยบอกผู้มีอายุท่านจงฉันบินทบาทนี้นะท่านอย่าประมาทแล้วก็บำเพ็ญสมณธรรมเพราะชีวิตการปฏิบัติธรรมมันต้องดำรงอยู่ด้วยอาหารท่านฉันอาหารและตั้งใจปฏิบัติก็จะได้บรรลุมรรคผลภิกษุเหล่านั้นท่านก็มานะนะท่านก็บอกว่าผู้มีอายุพวกเราไม่ได้มีกติกาข้อตกลงกันไว้ก่อนว่าผู้ใดบังเกิดคุณวิเศษก่อนก็นำอาหารบิณฑบาตมาพวกที่เหลือจะฉันบิณฑบาตนั้นแล้วกระทำสมณธรรมเราไม่เคยตกลงกันแบบนี้มาก่อนเลยเมื่อไม่ตกลงจะฉันทำไมไม่ฉันเพราะเราไม่อยู่ในกติกาเพียงแต่ว่าคุยกันว่าใครอะไรในชีวิตลงไปไม่ต้องขึ้นนี่ทุกคนก็มีใจอันเดียวกันแปลว่าจะมาตายอยู่แล้วเนี่ยนะจะมาคิดถึงอาหารมาหงหาอะไรทำไมเพราะฉะนั้นท่านตัวท่านบรรลุที่สุดกิจหมายความว่าท่านสำเร็จมรรคผลทำกิจในอริยสัจบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็เพราะอุปนิสัยของตนก็เพราะว่าท่านมาด้วยบุญของท่านท่านเป็นพระอรหันต์ด้วยบุญของท่านท่านก็เลยสำเร็จมรรคผลถ้าหากว่าพวกเรามีอุปนิสัยก็จะบรรลุที่สุดกิจเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามัวแต่คุยกับท่านผู้มาถวายอาหารเสียเวลานะชักช้าขนาดนั้นแสดงว่าเข้าใจข้อปฏิบัติจะบรรลุกันอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นก็แต่ก็ไปเถอะพระเถระนั้นก็ไปฉันตามความผาสุกนะก็อยู่ดำรงชีวิตจนสิ้นอายุขัยแล้วก็ปรินิพานวันรุ่งขึ้นวันที่4เนี่ยนะพระอนุรุทธพระอนุเถระก็คือรูปที่2ก็ทำให้แจ้งอนาคามีผลแล้วก็ได้อภิญญาเหมือนกันเหาะไปบิณฑบาตแล้วก็เอาอาหารมาเลี้ยงพระองค์ที่เหลืออีก3องค์ไม่มีใครรับเลยเพราะอะไรเพราะไม่มีกติกาท่านบรรลุก็ด้วยบุญของท่านท่านก็จงตามสบายแล้วกันพวกผมถ้าไม่บรรลุก็ไม่ต้องฉันกันแล้วเหมือนกันพระอธิษฐานนะถ้าไม่บรรลุก็ไม่ฉันเหมือนกันในที่สุดก็ไม่ได้ฉันอาหารทิพย์ชาติหน้านะชาตินั้นอด เสร็จแล้วก็ฝ่ายพระอนาคามีเนี่ยนะอยู่จนครบอายุไขก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นสุทธาวาสแต่ก็ไม่ได้บอกว่าอวิหาอัตปาสุทธสาสุทธสีหรืออกนิฐาพระอนุรุทธอนุเถระรูปที่สององค์นี้เนี่ยนะดำรงอยู่ในสุทธาวาสผ่านไปพุทธันดร1เร็วเหมือนฝันเหมือนกันแป๊บเดียวนะเท่ากับว่าไม่กี่ชั่วโมงของเทวดาจริงๆโดยเฉพาะไม่กี่ชั่วโมงของพระอนาคามีท่านก็เล็งดูอ้าวเพื่อนเก่าไปไหนเห็นเลยว่ารูปที่1ที่เป็นพระสังฆเถระปรินิพพานแล้วแล้วอีก3รูปล่ะอีก3รูปก็รู้ว่าผู้หนึ่งบรรลุอริยภูมิในสำนักของพระพุทธเจ้าโดยไม่นานรูปอีกรูปหนึ่งก็คือใครคือปุกกุสาติใช่ไหมปุกกุสาติที่ไปฟังธรรมนะฟังธรรมจากใครพระพุทธเจ้าที่โรงช่างหม้อแล้วบรรลุเป็นพระอนาคามีเกิดในสวรรค์ชั้นสุทธาวาสองค์ที่สองล่ะผู้หนึ่งอาศัยลาภสักการะเกิดความคิดว่าเราเป็นพระอรหันต์อยู่ที่ท่าเรือสุปารกะพระอนาคามีรูปนี้ก็เลยเข้าไปหาเข้าไปถึงเนี่ยนะไอ้ความที่เขาเนี่ยนุ่งแต่ท่อนไม้นะนุ่งเปลือกไม้เขาก็เลยคิดว่าเขาเป็นพระอรหันต์เขาบอกเอ๊คือทุกคนก็มาทุกคนมาก็มายกย่องเขาว่าเป็นพระอรหันต์ก็เลยสำคัญผิดเอ๊สงสัยในจำนวนพระอรหันต์เราก็หนึ่งในพระอรหันต์แน่นอนพระอนาคามีก็ลงมาเลยก็บอกว่าท่านไม่มีอรหัตตผลและท่านก็ไม่มีข้อปฏิบัติเพื่ออรหัตตมรรคก็เลยสั่งให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรมไปถึงก็ขอฟังธรรมตรงไหนขณะที่พระพุทธเจ้ากำลังบิณฑบาตก็ไปขอฟังธรรมซึ่งพระพุทธเจ้าก็แสดงให้ฟังโดยย่อว่าเธอพึงศึกษาเน้นพิเศษนะตรงนี้บอกเธอพึงศึกษาเป็นชื่อของอะไรอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเมื่อเห็นจักเป็นประมาณว่าเห็นหมายความว่าเธอต้องเจริญสิกขาสามเมื่อเห็นเนี่ยเห็นยังไงเป็นสิกขาสามถ้าเห็นไม่เป็นสิกขาสามถ้าเห็นแล้วทุศีลเป็นโทสะถ้าเห็นเป็นไม่มีสมถะก็เป็นโลภะถ้าเห็นเป็นไม่เป็นวิปัสสนาก็เป็นโมหะเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นก็เห็นด้วยสิกขาสามว่าเจริญสิกขาสามยามเมื่อเห็นเมื่อได้ยินเมื่อฟังนะหรือเมื่อทราบเมื่อคิดก็ให้เป็นไปตามสิกขาสามเธอก็จะไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกหน้าไม่มีในระหว่างโลกทั้งสองนั่นแหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์เนี่ยนะท่านก็เจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ทำกิจในอริยสัจตรัสรู้เป็นพระอรหันต์หลังจากที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจบเสร็จแล้วก็ขอบวชพระพุทธเจ้าก็บอกไม่บวชให้คนที่ไม่มีบาตรและจีวรท่านก็ไปแสวงหาบาตรและจีวรวัวก็ขวิดตายเนี่ยนะก็เลยเป็นพระอรหันต์ที่บรรลุเร็วที่สุดเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นเอตทัคคะในด้านตรัสรู้เร็วเป็นขิปปาภิญญาบุคคลเพราะบรรลุเร็วกว่าเพื่อนนะเพราะแสดงย่อมากเลยนะพึงทำศึกษาเมื่อเห็นจักเป็นประมาณว่าเห็นเนี่ยนะทิฏเถทิฏฐมตังภวิสติเนี่ยนะศึกษาว่าเห็นจักเป็นประมาณว่าเห็นทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะฟังแล้วก็อย่ายึดถือว่าไม่มีเราว่านะไม่มีเธอในโลกนี้ไม่มีเธอในโลกหน้าเป็นต้นซึ่งสั้นมากอ่ะนะถ้าคนไม่เรียนมาอย่างละเอียดจริงๆอ่ะแทบไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าพูดอะไรแต่ท่านฟังแล้วท่านฟังจบแล้วปฏิบัติแล้วบรรลุได้แต่ยุคปัจจุบันสมัยใหม่มาไม่รู้ตัดคำว่าศึกษาทิ้งก็เหลือว่าเมื่อเห็นและมัตตะตัวนั้นก็แปลสักแต่ว่าเข้าก็เลยเห็นสักแต่ว่าเห็นเพราะฉะนั้นก็เลยนั่งทำตาปริบๆฉลาดกว่าปัญญาอ่อนหรืออาจจะเท่ากันก็ได้เนี่ยนะก็เห็นแล้วก็นั่งทำตาปริบๆเห็นก็สักแต่ว่าเห็นดีถ้าเขาขับรถเนี่ยอันตรายมากเลยนะอย่าให้คนอย่างนี้ขับรถเด็ดขาดเลยนะเพราะถ้าเจริญเห็นสักแต่ว่าเห็นเมื่อไหร่ก็ถ้าทำกับข้าวได้กลิ่นสักแต่ว่าได้กลิ่นเนี่ยมองไปทะลุเลยนะมันก็คงไม่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกไม่ใช่คำสอนนะก็ต้องศึกษาให้ดีว่าเธอพึงศึกษาให้สิกขาคือสิกขาสามเมื่อเห็นเนี่ยเห็นยังไงเห็นเป็นอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาฟังยังไงเป็นฟังด้วยอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาฟังยังไงเป็นศีลสมาธิปัญญาในทุกทวารทุกอารมณ์อ่ะนะถ้าเจริญได้อย่างนี้ก็นั่นแหละที่สุดแห่งทุกข์ก็จะเจริญและปฏิบัติธรรมที่สุดแห่งทุกข์ได้จริงเรื่องเนื้อหาโดยพิสดารอยู่ในคัมภีร์อุทานอัตถกถาเนี่ยนะทีนี้องค์1นะผ่านไปแล้วองค์ที่นะทั้งหมดมี5รูปใช่ไหมรูปที่1เป็นพระอรหันต์รูปที่2ก็คืออนาคามีรูปที่3ก็คือปุกกุสาติรูปที่4ก็คือพระพาหยะเหลือองค์เดียวช่วยมาแล้ว2องค์บรรลุไปหมดแล้วเหลือองค์เดียวเนี่ยก็ตรวจดูว่าองค์เนี้ยอยู่ที่ไหนอีกองค์หนึ่งก็เห็นว่ากำลังบำเพ็ญ เสขะปฏิปทากำลังเจริญอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาเรียกว่าปฏิปทาของพระเสขะก็ยังเจริญอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเพื่อบรรลุคุณชั้นสูงพระอนาคามีพรหมนั้นก็เลยคิดว่าเราจะไปยังสำนักของสหายถ้าเราจะไปเยี่ยมเพื่อนเก่าเนี่ยถ้าจะไปมือเปล่าไม่ดีไม่ควรจะไปมือเปล่าทีนี้ถ้าเราจะเอาเครื่องบรรณาการไปด้วยเอาของฝากเนี่ยนะของฝากที่เป็นวัตถุเนี่ยเพื่อนของเราไม่ชอบเพื่อนของเราไม่เอาแน่นอนคิดดูนี่สิตอนนั้นนะอาหารจะฉันไม่มีขนาดเอาอาหารไปฝากแล้วยืนอยู่บนอากาศถวายด้วยนะเหาะถวายอาหารเนี่ยท่านยังไม่ฉันเลยขนาดท่านตอนนั้นนะอามิตรยังไม่รับเลยเพราะฉะนั้นเอาเถอะเราจะเอาธรรมะเป็นธรรมะบรรณาการเข้าไปหาแล้วก็อยู่ในพรหมโลกคิดปัญหาได้15ข้อเหมือนร้อยรัตนวลีเนี่ยพวงแก้วคือธรรมะบรรณาการมายืนอยู่ในที่ไม่ไกลพระกุมารกัสสปะไม่มาถึงไม่กราบอะไม่อภิวาทไม่กราบไหว้แล้วก็เรียกสมัญญาภิกษุเนี่ยนะทำไมย้ำถึง2ครั้งว่าภิกษุก็บอกว่าคำพูดนี้เพราะดีว่างั้นภิกษุแต่งี้คำเดียวว่ามันไม่ค่อยเพราะเท่าไหร่ก็เลยว่าพูด2ครั้งแบบภิกษุเนี่ยนะก็นี่ในปัญหาทั้ง15ข้อเนี่ยนะปัญหา15ข้อเนี่ยน่าสนใจใช่ไหมอะไรหนอชื่อว่าจอมปลวกอย่างไรชื่อว่าพ่นควันอันหนึ่งคือจอมปลวกปัญหาอย่างที่1 นะอย่างที่2 อย่างไรชื่อว่าพ่นควันในกลางคืนอย่างที่3 อย่างไรชื่อว่าลุกโพลงในกลางวัน4อะไรชื่อว่าเป็นพราหมณ์5อะไรชื่อว่าสุเมธะ6อะไรชื่อว่าศาสตรา7อย่างไรชื่อว่าการขุด8อย่างไรชื่อว่าลิ่มสลัก9อย่างไรชื่อว่าอึ่งอ่างเนี่ยนะ10อย่างไรชื่อว่าทางสองแพร่ง11อย่างไรชื่อว่าหม้อกรองน้ำด่าง12อย่างไรชื่อว่าเต่า13อย่างไรชื่อว่าเขียงหันเนื้อ14อะไรชื่อว่าชิ้นเนื้อ15อะไรชื่อว่าเป็นนาคเนี่ยนะอันในข้อ291พระพุทธเจ้าพยากรณ์ตอบปัญหาซึ่งเป็นข้อปฏิบัติด้วยเนี่ยนะซึ่งถ้าใครจำคำถาจำโจทย์ทั้ง15หัวข้อและเข้าใจอรรถะปฏิบัติตรัสรู้ได้แต่นี่เป็นการแสดงแบบปุคคลาธิฐานเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสพยากรณ์ว่าดูก่อนภิกษุหรือว่าดูก่อนกุมารกัสสปะคำว่าจอมปลวกนั่นเป็นชื่อของกายนี้กายนี้เป็นยังไงก็คือร่างกายของเราเนี่ยนะว่าร่างกายของเราเนี่ยประกอบด้วยมหาภูตรูป4มีบิดามารดาเป็นแดนเกิดเจริญด้วยข้าวสุกและขนมสดต้องอบต้องเฟ้นกันอยู่เป็นนิดถึงอย่างนั้นก็เป็นของไม่เที่ยงมีอันทำลายและกระจัดกระจายเป็นธรรมดาอันนี้ข้อแรกคำว่าจอมปลวกในที่นี้ก็เป็นชื่อของกายนี้เนี่ยนะเป็นชื่อของร่างกายของเรานี้อย่าลืมว่าเมื่อกี้บอกว่าการศึกษาคำสอนก็คือศึกษาเพื่อนำออกจากทุกข์ไอ้การศึกษาออกจากทุกข์ถามว่าตัวทุกข์จริงๆอ่ะคืออะไรก็เนี่ยขันห้าเนี่ยแหละเมื่อกี้ก็สวดมนต์อยู่ใช่ว่าเนี่ยความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์พลาดจากของรักก็เป็นทุกข์ปรารถนาและผิดหวังก็เป็นทุกข์ตัวทุกข์จริงๆคืออะไรก็เนี่ยทุกคนที่นั่งอยู่นั่นแหละตัวทุกข์ทั้งนั้นหมดเลยเนี่ยคนพูดก็ตัวทุกข์นั่นแหละทีนี้อ้าวแล้วอันเนี้ยเปรียบเทียบอุปมาเป็นจอมปลวกเลยนะเปรียบเทียบเหมือนกับว่าจอมปลวกเนี่ยคืออะไรกายเนี่ยเปรียบเหมือนจอมปลวกนะเป็นจอมปลวกเป็นชื่อของร่างกายร่างกายที่ประกอบไปด้วยมหาภูตรูป4มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเจริญด้วยข้าวสุกและขนมสดต้องอบต้องนวดต้องฟันกันอยู่เป็นนิดอันนี้พูดถึงความกายเนี่ยมีองค์ประกอบอย่างไรแล้วเกิดขึ้นเติบโตมาได้อย่างไรถึงอย่างนั้นกายนั้นก็มีอันแตกทำลายกระจัดกระจายเป็นธรรมดาอันนี้พูดถึงกายเหตุให้เกิดกายแล้วก็ความดับกายเท่ากับพูดว่ารูปเหตุให้เกิดรูปความดับรูปเนี่ยแสดงโดยโวหารพระกุมารกัสสปะเป็นพระที่ฉลาดมากเนี่ยนะเป็นพวกประเภทพวกกลุ่มอุคติตันยูพวกนี้ฟังธรรมไม่เยอะเนี่ยนะฟังแต่หัวข้อย่อยๆท่านก็ไปย่อยแล้วก็บรรลุได้แล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าพูดถึงกายเนี่ยประกอบด้วยธาตุสีดินน้ำไฟลมดินน้ำไฟลมเนี่ยมีรูปนี้เหตุให้เกิดรูปเป็นอย่างนี้นะแล้วรูปมันแตกดับแตกทำลายแตกสลายอย่างนี้นะท่านก็เลยเข้าใจเลยของเราต้องฟังคำอธิบายเยอะไงนะไปดูหน้า339จาตุมมหาภูมิกัสสะกายนี้สำเร็จด้วยมหาภูตรูป4 กายัสสะอธิวัจนังเนี่ยนะคำว่าจอมปลวกเป็นชื่อของกายนี้ที่ประกอบด้วยมหาภูตรูป4ทีนี้คนที่อยู่บ้านนอกชนบทเนี่ยนะฟังแล้วคำว่าจอมปลวกฟังแล้วเข้าใจทันทีจอมปลวกเนี่ยนะชื่อว่าจอมปลวกด้วยเหตุ4ประการเหตุ4ประการที่เรียกกันว่าจอมปลวกอันหนึ่งคืออะไรจอมปลวกนี่ย่อมคายออก2จอมปลวกคือผู้คาย3คายร่างที่ประชุมด้วยธาตุ4 4ผู้คายความสัมพันธ์ด้วยเสน่หาพูดถึงโลกของจอมปลวกอ่ะนะที่จริงเขามาเนี่ยที่เป็นเด็กที่เกิดมาเนี่ยเล่นอยู่บนจอมปลวกซะส่วนใหญ่แต่ว่าคิดไม่ได้อย่างนี้หรอกจริงนะตั้งแต่เด็กๆเนี่ยก็โตบนจอมปลวกกันแล้วกินบนจอมปลวกนอนบนจอมปลวกไม่ใช่น้อยใช้ชีวิตอยู่บนจอมปลวกหลาย10ปีเนี่ยนะเป็น10ปีเลยแหละว่างั้นน่ะแต่ก็มาอ่านตรงนี้แล้วเพิ่งเราก็เพิ่งคิดได้นะแต่ว่าทั้งที่ทั้งขุดจอมปลวกนอนบนจอมปลวกนอนข้างจอมปลวกวนๆอยู่กับจอมปลวกตั้งหลายปีนะคงเรื่องเคยป่ะเหมือนกันน่ะนะจอมปลวกแล้วก็มีกองฟางใกล้ๆนั่นเองนะอันดับแรกก่อนเขาบอกว่าไอ้จอมปลวกคืออะไรจอมปลวกนั้นน่ะนะสภาพนั้นย่อมคายสัตว์เล็กๆต่างๆเช่นงูพังพรหนูงูเหลือมเป็นต้นอันนั้นแหละกองอันนั้นแหละเรียกว่าวัมมิกะกายตัวแปลว่ากองนะกองก็คือกองตัวปลวกเนี่ยคายออกมาจอมปลวกนี่ก็จริงอ่ะนะมันจะมีรูพรุนไปหมดเลยข้างในเนี่ยมันเป็นกองก็สูงก็จริงอ่ะมันเหมือนกับรังตัวต่ออะไรข้างในนั้นมันก็มีทั้งหนูมีทั้งงูมีสารพัดอย่างอยู่ในนั้นเวลาพวกไปล่าสัตว์กลางคืนก็จะคอยว่ามันจะมีรูไหมมีรูออกตัวสัตว์ไหนออกมาจอกจอมปลวกเขาก็จะยิงพวกนั้นเช่นยิงนกยิงหนูยิงงูอะไรต่างๆนะก็ออกมาจากจอมปลวกเพราะจอมปลวกนี่มันคายสัตว์ออกมานั่นมันก็พร้อมที่จะหลุดออกมานะอย่างที่สองกองเป็นกองที่ตัวปลวกนี่ก่อขึ้นด้วยฝุ่นนะตัวปลวกเนี่ยนะมันมุดคืออะไรมันเจาะลงไปในดินนะแล้วมันไปคาบดินด้วยจะงอยปากแล้วมาก่อมาปั้นนะเขามาเคยดูมันเอามาปั้นปลวกมันคล้ายๆว่าเราก่อปูนนั่นแหละเหมือนกับพวกก่ออิฐนะเหมือนกับก่ออิฐไปเอามาละอิฐมาเรียงกันแล้วมันก็ปล่อยไว้ให้แข็งระดับหนึ่งแล้วมันก็มาก่อต่อขึ้นไปเนี่ยสูงกันเป็นเม็ดๆเลยแหละเรียกว่าชั่วสะเอวก็แปลว่าเม็ดเศษชั่วบุรุษก็แปลว่าเกือบ2เม็ดบางทีนี่มันสูง 2-3 เม็ดไปเลยนะใหญ่มากเลยใหญ่เท่ากับลูกช้างใหญ่เท่ากับช้างใหญ่กว่าช้างอีกเนี่ยนะบางช้างมิดเลยแหละจอมปลวกเนี่ยใหญ่มากนะใหญ่ๆจริงๆอ่ะจอมปลวกบางทีก็ถ้าใช้รถแมคโครขุดก็ใช้หลายชั่วโมงนะกว่าจะขุดเสร็จจอมใหญ่มากปลวกไม่รู้มันก่อขึ้นมาได้ยังไงอันนี้เค้าเรียกว่าเป็นที่คายออกใช่มั้ยทีนี้ต่อไปอีกเขาบอกว่าจอมปลวกตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันมีน้ำลายยางเหนียวที่เนี่ยถึงจะฝนจะตกทั้งเดือนทั้งปีตก7วันติดกันนะขุดเข้าไปข้างในลึกๆจริงแข็งโป๊กเลยนะไม่ใช่ว่าจะขุดง่ายๆนะเพราะมันซึมเข้าได้ไม่ลึกเท่าไหร่นะมันซึมเข้าไปได้ไม่ลึกเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะมันมีน้ำมันน่ะน้ำมันจากปากตัวปลวกเรียกประสานเอาไว้ทำให้มันเปียกลงไม่ลึกจริงๆหรือถึงลึกมันก็แค่ชื้นๆนะแค่ชื้นๆเนี่ยนะไม่เหมือนกับดินธรรมดาแล้วสุดท้ายถึงฤดูแล้งเนี่ยนะมันก็คายเอาฝุ่นจากที่นั้นๆแล้วก็บีบให้เป็นกองยางเหนียวก็ออกมาติดกันที่ยางเหนียวอันนี้ก็เป็นความหมายว่าคายความสัมพันธ์ด้วยเสน่หามันคายยางเหนียวออกมาได้คือถ้าขุดลงไปลึกๆข้างในมันจะมีโพรงแล้วโพรงมันจะมีแบบคล้ายๆกับรังผึ้งแล้วมาบีบออกนะบีบมันก็จะมีน้ำเนี่ยนะบีบมันก็จะมีน้ำฉันใดอันนั้นพูดถึงโลกของจอมปลวกชั้นใดถามว่าทำไมจึงเปรียบเทียบมองทุกอย่างให้เป็นคล้ายกับจอมปลวกมองเห็นร่างกายเข้ากับจอมปลวกก็เหมือนเห็นเป็นโพรงเนี่ยนะให้มองให้คิดแบบเป็นลักษณะเป็นโพรงก่อนก็บอกอย่างคนที่เจริญกรรมฐานอันหนึ่งก็อธิษฐานให้ตัวนี่มันใหญ่ขึ้นเหมือนกับเป็นโพรงใหญ่มากเลยนะถ้าใครเหมือนกับขยายหัวกะโหลกให้มันใหญ่เท่าบ้านจะเป็นยังไงขยายแขนให้มันเหมือนกับอะไรท่อรางรถไฟใช่ไหมอะไรแบบรถไฟใต้ดินอ่ะนะทางลอดเนี่ยนะมองเห็นเส้นเลือดเหมือนกับเป็นท่อประปาสูงเป็นเม็ดอย่างเงี้ยนะแล้วก็มุดเข้าไปดูว่าข้างในมีอะไรบ้างเขาก็จะขยายแบบนี้ขึ้นมาเรียกว่าขยายให้มันใหญ่แบบกี่ล้านเท่าดีขยายให้มันเป็นล้านเท่านั่นแหละยิ่งดีแล้วมันก็จะเห็นชัดและอะไรเป็นอะไรที่อยู่ข้างในกายของเราเนี่ยถ้าขยายออกมาเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นยังไงน่าท่องเที่ยวดูไหมนะชั้นใดกายนี้ก็เหมือนกันท่านบอกว่าเป็นที่คายของไม่สะอาดออกมาคายของที่ไม่สะอาดออกมาจากร่างกายอะไรก็ตามเถอะถ้าออกจากร่างกายแล้วชื่อไม่มีดีแม้แต่ชื่อเดียว ช่นถ้าสิ่งที่ออกจากตาเรียกว่าสิ่งที่ออกจากหูเรียกว่าสิ่งที่ออกจากจมูกเรียกว่าอันนี้เพราะหน่อยน้ำมูกแต่บางทีก็เรียกว่าอย่างอื่นอีกนะนะแล้วถ้าสิ่งที่ออกจากปากอ่ะเนี่ยนะกี่ฟันเป็นต้นเนี่ยนะที่ออกจากฟันอ่ะนะแล้วเหงื่ออะไรแล้วก็อะไรนะแบบเป็นก้อนเป็นก้อนแล้วปั้นออกมาจากผิวหนังได้อ่ะเรียกอะไรที่คลายเป็นต้นอ่ะนะโอ้ถ้าออกมาจากที่อื่นด้วยหนักกันใหญ่เลยนะสรุปว่ามันสิ่งใดก็ตามที่คลายออกมาแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละนะแล้วก็ไม่มีใครเก็บเป็นที่ระลึกด้วยนะไม่มีอย่างมากก็ได้เป็นภาพถ่ายใช่ไหมถ้าเอาตัวจริงมาอีกก็ไม่เก็บอ่ะนะอันนี้ก็เลยเรียกว่ากายเนี่ยเพราะเป็นที่คายของไม่สะอาดต่างๆออกมาเนี่ยนะแล้วก็ต่อไปชื่อว่าวัมมิกะเพราะพระอริยเจ้าทั้งหลายคายแล้วพระอรหันต์เนี่ยไม่อาลัยเยื่อใยในร่างกายแม้แต่นิดเดียวพระอรหันต์ทั้งหลายพระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะท่านละทิ้งอัตภาพตัดความเยื่อใยในกายนี้ได้เสร็จแล้วอย่างที่เมื่อวานฟังว่าอะไรกายไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละกายหรือละรูปนั้นเสียรูปนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ทำได้ตามคำสอนท่านก็ละเสร็จสิ้นแล้วทีนี้ต่อไปเนี่ยนะร่างกายเนี่ยชื่อว่าวัมมิกะที่เรียกว่าจอมปลวกเพราะเป็นทั้งหมดเนี่ยเป็นที่รวมร่างห้อมห่อด้วยมหาภูตรูป4ประการมหาภูตรูป4นะร่างกายนี่มีอะไรเป็นโครงสร้างก็บอกโครงสร้างของร่างกายก็คือกระดูกประมาณ300ท่อนเนี่ยนะมาตัดมาต่อกันเนี่ยนะประมาณ300ท่อนรัดขึ้นด้วยเอ็นแล้วก็ฉาบด้วยเนื้อห่อด้วยหนังสดแล้วก็ย้อมด้วยผิวแล้วก็ลวงสัตว์ทั้งหลายก็แต่งตัวนี่หลอกตัวเองก่อนนะอันดับแรกนะถ้าหลอกตัวเองสำเร็จได้ก็หลอกคนอื่นสำเร็จได้เหมือนกันเนี่ยนะเพราะวิธีแต่งตัวให้ดีก็แต่งตัวเพื่อหลอกตัวเองก่อนถ้าตัวเองดูว่าเออสวยแล้วก็ออกไปได้อย่างนี้ใช่คนอื่นเขาอาจจะว่าสวยบ้างไม่สวยบ้างก็ไม่เป็นไรแต่เราหลอกใจตัวเองเรียบร้อยแล้วว่าสวยเนี่ยนะคนอื่นเขาจะคิดว่าสวยไม่สวยกับเราไม่รู้ล่ะแต่เราเนี่ยแต่งสำเร็จเรียบร้อยแล้วสวยอย่างเดียวเนี่ยนะเนี่ยนะก็แต่งสำเร็จเนี่ยนะทีนี้กายนี้ชื่อวัมมิกะเขาเราผูกด้วยเสน่หาร่างกายเนี่ยถูกผูกด้วยอะไรผูกด้วยเสน่หาเสน่หาเนี่ยแปลว่าเยื่อใยแล้วก็ยางใหญ่ยางเหนียวยางเหนียวกายเนี่ยคือเหตุที่กายเนี่ยถูกผูกด้วยยางเหนียวคือตัณหาเนี่ยนะตัณหาทุกส่วนของร่างกายเนี่ยไม่มีแม้แต่ที่เดียวที่ไม่ถูกผูกด้วยยางเหนียวเยื่อใยคือตัณหาแต่สำหรับพระอริยเจ้าท่านคายตัณหาได้เสร็จสิ้นแล้วท่านไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นที่ตั้งแห่งความเยื่อใยและยางเหนียวคือตัณหาเลยเนี่ยนะพระพาหันท่านคายตัณหาหรือคายยางเหนียวในกายนี้เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะของเราเนี่ยกายของเรายุงกัดตรงไหนสะดุ้งเลยใช่ไหมเพราะความหวงแหนกายเนี่ยนะมันเป็นที่ตั้งแห่งความหวงแหนยึดถือก็บอกว่าเอออวัยวะในข้างในเช่นบางอย่างนี่เราไม่รู้จักเลยนะเรายึดด้วยเรายึดถือตับด้วยไหมจะว่ายึดไหมก็ลองบอกว่าคุณจะต้องเอาตับออกสักกิโลหนึ่งเนี่ยนะฟังแล้วเครียดเลยใช่ไหมบอกเอ๊ะลำไส้เนี่ยเรายึดถือหรือเปล่าก็บอกแม่ต้องเอาไส้ติ่งออกแล้วนะยังไงนะฟังแล้วก็สะดุ้งแล้วใช่ก็มีหลายส่วนขอให้มันอยู่ในกายนี่เถอะเนี่ยนะไตอย่างเงี้ยยึดไหมสรุปว่าเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือทั้งหมดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านพิจารณาด้วยศาสตราคือปัญญาวิจัยด้วยศาสตราคือปัญญาละเยื่อใยคือยางเหนียวด้วยตัณหาจนสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะอันนี้ในหนึ่งอีกในยะหนึ่งเขาบอกว่าสัตว์เล็กๆมีประการต่างๆที่อยู่ภายในจอมปลวกจอมปลวกทับตัวปลวกมันเกิดที่ไหนมันก็เกิดที่จอมปลวกนั่นแหละเมื่อมันเกิดมาที่ตรงนั้นถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็ที่นั้นแหละปลวกมันก็นอนป่วยอยู่ตรงนั้นตายไปตรงนั้นแหละเพราะฉะนั้นจอมปลวกนั้นจึงเป็นเกิดของที่เป็นที่เกิดของปลวกเป็นห้องน้ำของปลวกว่างั้นเถอะเป็นโรงพยาบาลปลวกแล้วก็เป็นสุสานฝังศพปลวกว่างั้นนะก็เรียกว่าเป็นที่เกิดเป็นที่แก่เป็นที่ป่วยเป็นที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะเป็นสารพัดอย่างนะแล้วก็ตายตรงนั้นนะแต่ว่าจอมปลวกแต่ละจอมเนี่ยสังเกตดูว่าที่ไหนมีจอมปลวกดูได้จากอะไรบางทีเราจะเห็นหน้าดินเนี่ยเรียบเหมือนกันหมดเลยนะแต่ตรงนั้นเนี่ยมีจอมปลวกอยู่ด้วยถามว่าดูจากอะไรดูจากว่าหน้าฝนเนี่ยตัวปลวกมันบินขึ้นแมงเม่านะแมงเม่านั่นแหละคือผลผลิตของปลวกแมงเม่าก็คือปลวกนั่นแหละแล้วก็บินเนี่ยนะบินฟ่อนขึ้นมาแล้วก็หลายแห่งก็บอกเอ๊ะมันก็ไม่เห็นว่ามันก่อขึ้นมายังไงบอกปลวกมายังไงก็มาจากแมงเม่าแมงเม่ามาเกาะพอมันสลัดปีกทิ้งซะมันก็ประชุมรวม แต่งองค์ทรงเครื่องใหม่ก็เป็นปลวกต่อเนี่ยนะก็กัดกินต่อเนี่ยนะปลวกก็แล้วมันก็แปลงร่างได้ไปเป็นแมงเม่าแมงเม่าก็แปลงมาเป็นปลวกแต่ว่ามันเป็นวงจรของมันเนี่ยนะระบบของมันก็คือแมงเม่านั่นแหละอันเดียวกันแมงเม่าก็คืออะไรก็คือปลวกเนี่ยนะฉันใดเนี่ยนะร่างกายเป็นที่อยู่ของตัวปลวกนะจอมปลวกเป็นที่อยู่ของตัวปลวกฉันใดแม้กายก็เหมือนกันเอาสรุปแม้กายกษัตริย์เหมือนกันเอากายกษัตริย์มหาศาลกายพระราชามหาจักรพรรดินี่แหละก็ฉันนั้นเหล่าสัตว์ที่อาศัยผิวหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกสัตว์ที่อาศัยสิ่งนั้นมันก็กัดกินสิ่งนั้นนะเขาบอกว่าเขามีแบบว่าขูดที่ผิวเนี่ยนะเราไปส่องกล้องพิเศษชนิดมามันจะเห็นเป็นขยุกเลยเดินได้เลยนะเพราะฉะนั้นเราอย่าคิดว่าเรานั่งอยู่คนเดียวนะอยู่ทั่วเรือนร่างเนี่ยโอ้ยมีพวกอยู่ด้วยเยอะแยะเลยหลายล้านอย่างนั้นเถอะอย่าคิดว่าเงานะอยู่ด้วยกันตั้งหลายล้านเนี่ยนะหลายล้านตัวไอ้พวกเกาะที่ไหนเกาะที่ผิวก็เกาะผิวไอ้เกาะหนังก็เกาะหนังไอ้ที่เจาะเอ็นก็เอ็นไอ้ที่เกาะกระดูกก็กระดูกเกาะเยื่อในกระดูกก็เยื่อในกระดูกและสัตว์พวกนี้นะที่มันเกาะนะมันไม่ได้คิดว่ากายร่างกายคุณเป็นกษัตริย์กายคุณเป็นพราหมณ์กายคุณคือผู้ประดับตกแต่งกายคุณคือผู้มีอนุภาพมากแต่ไม่รู้จริงหรือเปล่าโยมเขาไปเล่าให้ฟังว่าเขาไปที่ห้างสรรพสินค้าห้างหนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องเครื่องสำอางใหญ่โตมากเลยแล้วก็ไปขูดผิวหนังอีกที่หนึ่งแล้วไปส่องกล้องเสร็จแล้วมันก็ขยายเป็นภาพใหญ่แล้วมันเดินขยุกได้เนี่ยนะก็แสดงว่าขูดไปจากหน้าพวกเรานั่นแหละนะจริงไม่จริงก็ไปคิดเอาแล้วกันแต่ข้อมาว่าถามว่าเป็นไปได้ไหมบอกเป็นไปได้เนี่ยนะทีนี้คำว่าหมูนอนก็ไม่ได้แปลว่าเป็นตัวนอนกระดึ๊บนะก็แปลว่าเป็นพวกแมลงสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยนะนับได้ประมาณกี่ตระกูลที่อยู่อาศัยเราเนี่ยนะว่ามีอยู่80,000ตระกูลเนี่ยนะมีอยู่80,000ตระกูลเป็นที่เกิดเป็นที่ถ่ายอุจจาระนอนกระสับกระส่ายป่วยไข้จมปลักคลักอยู่ในกายนี่แหละเนี่ยนะก็แสดงว่าไม่เหงาเลยใช่ไหมพวกที่อาศัยปากก็อยู่ในช่องปากพวกที่อาศัยเส้นทางเดินอาหารมันก็อยู่ที่ทางเดินอาหารมันก็เกาะไปเรื่อยแล้วมันเกาะกลุ่มที่อาศัยเลือดมันก็ล่องลอยไปตามเลือดของเราเนี่ยนะก็จริงๆนะเลือดเนี่ยในเลือดของเราที่มันไหลสูบฉีดเนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์นะที่อยู่ในนั้นอ่ะแล้วก็บางทีมันก็เป็นตัวพยาธิจริงๆเลยแหละแล้วก็บางทีเนี่ยแม้กระทั่งที่กะโหลกเนี่ยนะก็เป็นตัวพยาธิจริงๆเลยที่กะโหลกเนี่ยมันก่อนโยมเขาเอาภาพที่ว่าชาวญี่ปุ่นกินปลาดิบมากๆเนี่ยนะแล้วเป็นพยาธิเนี่ยแล้วก็เป็นตัวนอนกระดึ๊บผ่ากะโหลกออกมาแล้วก็เป็นจริงๆเลยนะคิดง่ายๆก็เหมือนอะไรพวกมักกะโรนีพวกอะไรเนี่ยเป็นหลอดๆยาวๆแบบนั้นเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวนะเพราะพวกพยาธิก็เหมือนกับเส้นเล็กอ่ะมันก็เส้นเล็กแบบมันก็เหมือนกับเส้นเล็กน้ำอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะก็เป็นอย่างนั้นแหละโอ้ยอย่าคิดแบบเหงานะไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกเนี่ยนะเพราะร่างกายเนี่ยเป็นเช่นกับจอมปลวกเนี่ยนะเดียวขณะเดียวกันเนี่ยพวกกิมมิชาติคือพยาธิทั้งหลายเนี่ยนะที่เรียกว่านอน 80,000 ตระกูลเนี่ยพวกนั้นบางทีก็เป็นทั้งเรือนคลอดเป็นทั้งส้วมเป็นทั้งโรงพยาบาลเป็นทั้งสุสานของสัตว์เหล่านั้นอย่างตืดหมูเนี่ยก็เรียกพยาธิตัวตืดหมูที่อยู่ในท้องของเราเนี่ยบางทีมันยาวเป็นเม็ดเนี่ยนะเมื่อมันยาวเป็นเม็ดปุ๊บปล้องเนี่ยมีไข่ทั้งนั้นเลยเป็นโอ้ยถ้ามันพวกนั้นแพร่สายพันธุ์เนี่ยพรับเดียวเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเพราะกายนี้จึงเรียกว่ากายเนี่ยเป็นเรียกว่าวัมมิกะก็คือจอมปลวกนะจอมปลวกเหมือนกับจอมปลวกเป็นที่อาศัยเกิดคือถ้าหากว่าสามารถขยายได้เป็นพันล้านเท่าเนี่ยนะก็ดูว่าในนั้นมีอะไรบ้างเหมือนกับอย่างที่เขาบอกว่าสมัยที่กล้องจุลทรรศน์ไม่มีเนี่ยแม้มองเห็นน้ำในแม่น้ำลำคลองอู้สะอาดหมดอย่างนั้นนะตอนหลังเนี่ยเขาคิดค้นไอ้สร้างกล้องจุลทรรศน์ขึ้นมาได้เพราะตักน้ำขึ้นมาในลำคลองเนี่ยโอ้ยสารพัดเลยที่อยู่ในนั้นเนี่ยนะโยเยเต็มไปหมดเลยอยู่ในนั้นกายของเราเนี่ยถ้าส่องออกมาได้เห็นทั้งหมดทั้งร่างกายแล้วอะไรบ้างเนาะอยู่ในนั้นเนี่ยทำใจได้หรือเปล่าเนาะกินอิ่มนอนหลับหรือเปล่าก็ไม่ทราบเนี่ยนะกายเนี่ยเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตรูปทั้ง4มีบิดามารดาเป็นแดนเกิดเจริญด้วยข้าวสุกและขนมสดเนี่ยนะก็รอเลี้ยงกันไปเจริญเติมโตกายเนี่ยเกิดเนี่ยเพราะอะไรตกแต่งให้กายแตกต่างกันเพราะกรรมนี่แหละเป็นตัวจำแนกตกแต่งให้ร่างกายของแต่ละคนที่แตกต่างกันขนาดมีพ่อแม่เป็นแดนเกิดถึงอย่างนั้นลูกท้องเดียวกันก็ยังมีความแตกต่างกันเพราะกรรมนี่ตกแต่งให้แตกต่างกันไปเนี่ยนะกรรมมาจำแนกกรรมเนี่ยมาตบมาแต่งให้ร่างกายของแต่ละคนเนี่ยเป็นไปมีอย่างต่างๆการเป็นไปอย่างต่างๆการเนี่ยนะตบแต่งแล้วบุญกรรมตบแต่งนะกายนี้ประกอบด้วยมหาภูตรูป4เป็นที่บุญกรรมตบแต่งแล้วก็เจริญเติบโตด้วยข้าวสุกและ ขนมสดทีนี้ต้องประคบประงมเป็นธรรมดาต้องอบต้องนวดต้องฟันประคบประงมดูแลเยียวยาต้องเดินตามการนั่งตามการนอนตามการต้องลุกต้องออกกำลังกายต้องกินต้องอู้สารพัดในการบริหารชีวิตของเราเนี่ยเราทำมาหาเลี้ยงอะไรเลี้ยงกายนี้บำรุงกายนี้ดูแลกายนี้แล้วใครดูแลสำเร็จบ้างไหมอาจจะสำเร็จนะเขามีโยมคนหนึ่งเขาโอ้ดูแลร่างกายได้เป็นอย่างดีตอนนี้อายุ103ปีแล้วเนี่ยนะนะดูแลร่างกายจนได้อายุ103ปีแล้วเนี่ยนะแต่ก็งอมเต็มที่แล้วล่ะเนี่ยนะงอมเต็มที่แล้วนะแต่ก็ยังพอทำอะไรได้บ้างเนี่ยนะอายุ103ปีอายุ103ปีเป็นผู้ชายเนี่ยนะหลานเลี้ยงหลานกับลูกเลี้ยงอยู่อายุ103ปีแต่ก็แหมขึ้นหูเต็มตัวไปหมดละนะเป็นตุ่มตะปมตะปำเงินไปหมดตามตัวละเนี่ยนะไม่รู้เดินได้หรือเปล่าแต่ก็อาจจะได้นิดๆหน่อยๆนะพอเดินได้นิดหน่อยนั่งทำงานทำอะไรได้บ้างแล้วนะต้องให้หลานเนี่ยนวดให้บ้างมันเมื่อยมันอะไรก่อนให้หลานนวดให้อายุ103ปีนะอายุ103ปีเพิ่งเห็นเมื่อเช้าเนี่ยงอมเลยนะก็คิดดูนะอายุ103ปีเนี่ยคิดถึงตรงไหนตรงนั้นก็ปวดหมดแล้วนะคิดถึงหัวก็เริ่มปวดหัวแล้วนะแต่ก็ทำบุญมาดีอ่ะนะถึงทำบุญมาดีเนี่ยจุอยู่ได้103ปีเนี่ยนะเรากำลังมาคิดดูถ้าเราอายุ103ปีแล้วคิดเป็นบุญได้อายุ103ปีจะได้บุญเยอะเหมือนกันนะทีนี้ถามว่าถ้าอยู่จนอายุ103ปีถ้าไม่เป็นบุญนะโอ้ยบาปล้นๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะปัญหาว่าบางคนอยากจะมีอายุยืนยาวหรือบางคนมีอายุสั้นบอกมันจะสั้นมันจะยาวมันจะยืดมันจะหดก็ช่างมันเถอะปัญหาว่าอยู่ทำไมต่างหากเนี่ยนะอยู่แล้วเป็นบุญไหมอยู่แล้วทำเหตุแห่งความสุขต่อไปไหมในอนาคตไหมเนี่ยนะก็อย่าลืมว่าถ้าคนบาปเนี่ยนะอายุยืนมากก็บาปเยอะเนี่ยนะให้คนมีบุญเนี่ยนะก็ถ้าอายุยืนมากก็ทำบุญได้เยอะคำว่าบุญนี่เป็นชื่อของความสุขเป็นเหตุให้ประสบแต่ความสุขถึงมนุษย์ทั้งหลายเป็นความสุขของมนุษย์ก็ยังเปิดเรียกว่าเกลือกกลั้วไปด้วยชราและมรณะเนี่ยนะถึงกายนี้ถึงเราจะประคบประงมดูแลดียังไงในที่สุดมีอันแตกกระจัดกระจายเป็นธรรมดากายเนี่ยเกิดขึ้นด้วยข้าวสุกขนมสดต้องอบต้องนวดต้องฟันเป็นต้นแล้วกายนี่ก็ไม่เที่ยงเป็นของที่ไม่เที่ยงมีความเสื่อมไปสลายไปสิ้นไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นคำว่าจอมปลวกเป็นชื่อของกายนี้คำว่าจอมปลวกเนี่ยนะถามว่าพระพุทธเจ้าบอกว่ากายนี้เป็นจอมปลวกให้แสดงอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาหรืออนัตตานุปัสสนาคำว่ากายนี้เปรียบเหมือนจอมปลวกเนี่ยเป็นทุกขานุปัสสนาเห็นเป็นภาระทันทีเลยคือเข็นจะไม่น่าชื่นใจละนะก็เห็นจะเป็นของที่ไม่น่าชื่นใจเพราะอะไรเพราะเป็นที่ไหลเข้าไหลออกของสัตว์จำนวนมากเป็นที่ไหลเข้าไหลออกของสิ่งปฏิกูลเป็นจำนวนมากและพยาธิที่อาศัยอยู่ในนั้นเป็นจำนวนมากเนี่ยเห็นภาระเลยใช่ไหมเพราะการมีกายนี้ก็คือการมีภาระการเลี้ยงดูกายนี้ก็คือการเลี้ยงดูมหาภาระก้อนภาระเลยใหญ่มากเนี่ยนะแล้วก็ทุกโศกโรคภัยอันตรายใช่ไหมแม้กระทั่งทำมาหากินเก็บเงินเก็บทองไว้ทำไมไว้ดูแลกายนี้บางใช้คำว่าอะไรนะเอาไว้ไปหาหมอว่างั้นนะเอาไปไว้ไปหาหมอค่าอยู่ค่ายาไว้ดูแลอะไรก็ดูแลกายนี้ทำจนเหน็ดจนเหนื่อยเนี่ยนะเพื่อจะไว้ดูแลกายนี้แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยนะก็ไอ้ที่เป็นอยู่กับที่ตายไหนมากกว่ากันตายมากกว่ากันอีก50ปีข้างหน้าของพวกเราจะเหลือสักกี่คนนะทั้งห้องเลยนะถ้าเขามาอยู่ก็80เศษเนี่ยนะถ้าป้าจารณาอยู่ก็ร้อยครึ่งนะก็เอ้าถ้ามีบุญนะอยู่ได้ขนาดนั้นก็เจริญกุศลได้ตั้งเยอะใช่ไหมจะรีบไปไหนบางคนบอกโอ้จะไปแล้วจะไปแล้วจะรีบไปไหนบุญก็ทำหน่อยเดียวเองนะถ้าทำบุญไว้เต็มที่บอกโอ้ยไปแล้วอะไรนะไม่ต้องกลับมาสู่โลกนี้อีกเป็นธรรมดามีอันปรินิพพานในโลกนั้นแน่นอนถ้าอย่างนั้นค่อยรีบไปถ้าบุญไม่พอนี่จะรีบไปไหนนะนะไปก็ไม่ได้เจริญสมถะแต่ถ้าไปด้วยสมถะและวิปัสสนาก็ไปเถอะเนี่ยนะไปด้วยอริยมรรคเนี่ยนะไปสู่อะไรไปสู่อสังขตธรรมไปเพื่อรู้ยิ่งไปเพื่อตรัสรู้ไปเพื่อพระนิพพานนั้นคำว่ากายที่พระพุทธเจ้าตรัสเหมือนจอมปลวกนี้ถือว่าเป็นภาระเนี่ยนะเป็นทุกขลักษณะประกาศถึงทุกขลักษณะเนี่ยนะทีนี้กายเหล่านี้ก็มีอันไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเนี่ยนะอันนี้เป็นอะไรมีอันที่เรียกว่ามีเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาต้องประคบประงมอันนี้ประกาศอนิจจลักษณะในกายนี้และอีกอันหนึ่งเขาบอกถ้าเปรียบเหมือนจอมปลวกจอมปลวกเป็นใครสัตว์ที่อาศัยจอมปลวกคือใครเพราะฉะนั้นกายนี้จึงไม่ใช่ใครและก็ไม่ใช่ ของใครมีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นแล้วก็แตกทำลายเป็นที่สุดเป็นที่อาศัยของสัตว์ทั้งหลายก็อย่างร่างกายของเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมเนี่ยนะประกอบด้วยดินน้ำไฟลมธาตุดินมีอะไรบ้างผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดลำไส้ใหญ่สายรัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองในกระโหลกศีรษะเนี่ยนะน้ำดีน้ำเลือดน้ำเสลดน้ำน้องน้ำมันข้นน้ำมันเลี้ยวน้ำไขข้อน้ำมูกน้ำตาเป็นต้นแล้วก็ธาตุไฟที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นธาตุไฟที่ทำให้ร่างกายเร่าร้อนธาตุไฟที่ทำให้เจ็บป่วยแล้วก็ธาตุไฟที่เผาซะชราเลยนั่นธาตุไฟเผาจนแก่ไปหมดเลยแล้วก็ธาตุลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องล่างลมในช่องท้องลมในลำไส้ลมพัดทั่วสารพางกายทำให้ลุกเดินเหินเป็นต้นไปมาได้เนี่ยนะแล้วก็ลมหายใจเข้าหายใจออกสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกับจอมปลวกที่เป็นอะไรภาระเนี่ยนะที่ดูแลกันไม่หวาดไม่ไหวแล้วก็อันหนึ่งก็คืออะไรไม่เที่ยงเนี่ยนะดูแลยังไงก็แตกทำลายเหมือนกับภาชนะดินในหลายๆสูตรเนี่ยเปรียบเทียบต่างกันบางสูตรเปรียบกายนี้เหมือนจอมปลวกบางสูตรเปรียบกายนี้เหมือนกระท่อมนะเหมือนกระท่อมเก่าๆอยู่หลังหนึ่งบางสูตรก็เปรียบกายนี้เหมือนภาชนะดินเหมือนหม้อดินนะก็แล้วแต่บางสูตรก็เปรียบกายนี้เหมือนเรือรั่วนะก็แล้วแต่จะเปรียบแต่ก็สิ่งนี้ก็คือเป็นชื่อของกายนี้มีอาศัยบิดามารดาเป็นแดนเกิดเจริญด้วยข้าวสุกและขนมสดต้องอบต้องฟันเป็นนิดเพราะฉะนั้นแสดงว่ากรรมชรูปอาหารชรูปอุตุชรูปจิตตชรูปก็พูดถึงภูตรูป4ที่มีลักษณะไม่เที่ยงคำว่ารูปเนี่ยนะรูปเนี่ยแปลว่าสิ่งที่ต้องแตกสลายเป็นธรรมดาร้อนเกินไปก็ตายเย็นเกินไปก็ตายหนาวก็ตายหิวก็ตายร้อนก็ตายพร้อมที่จะตายเนี่ยนะไอ้ดูแลให้เป็นยืดยาวๆเนี่ยยากมากเนี่ยนะแต่ว่าพร้อมที่จะตายไม่ได้พร้อมที่จะมีชีวิตอายุยืนยาวนานอันนี้คือปกติของกายแต่การรู้อย่างนี้เพื่อประโยชน์อะไรการรู้อย่างนี้เนี่ยนะการรู้จักกายตามความเป็นจริงตัณหาที่เยื่อใยติดข้องในกายเป็นตัวสร้างกายการเกิดขึ้นของกายเป็นการเกิดขึ้นของทุกข์ของโรคของฝีการสร้างกายก็คือสร้างทุกข์สร้างโรคแล้วก็สร้างฝีถ้าตัดเยื่อใยอะไรในกายก็ดับกายได้ถ้าดับกายได้ก็พ้นจากทุกข์ได้เพราะฉะนั้นก็จากพระธรรมคำสอนที่เราได้ยินได้ฟังการพิจารณากายก็จงเป็นปัจจัยเพื่อการตรัสรู้ธรรมโดยทุกท่านเนี่ยนะพูดถึงการพิจารณาเนี่ยนะโดยเฉพาะพิจารณาธรรมะเน้นพิเศษคือร่างกายหรือพิจารณาขันธ์5การพิจารณาขันธ์5เนี่ยยังไงก็ต้องพิจารณารูปขันธ์ก่อนการพิจารณารูปนั้นในพระไตรปิฎกโดยเฉพาะพระสูตรจริงๆนั้นจะไม่ทำให้ซับซ้อนจะไม่ทำให้ยุ่งเหยิงและทำเรื่องให้ไม่มากมันก็อย่างการพิจารณารูปขันธ์เลยบอกเอาในสูตรเนี่ยบอกพิจารณาภูตรูปก็แล้วกันนะถ้าพิจารณาภูตรูปก็คือรูปกายนี่แหละร่างกายของเรานี่แหละนะที่ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมเนี่ยนะมีบิดามารดาเป็นแดนเกิดเจริญด้วยข้าวสุกและขนมสดแล้วก็ต้องมีการดูแลการนวดการฟันเป็นต้นแต่ถึงอย่างนั้นก็มีอันไม่เที่ยงนะแตกทำลายแตกสลายไปในที่สุดมันก็เหมือนจอมปลวกเนี่ยนะก็บอกว่ากายอันนี้เหมือนกับจอมปลวกให้เห็นถึงความเป็นอนัตตาเนี่ยนะเขาบอกว่าในอัตถกถาและก็ดีกาวิสุทธิมรรคจตุธาตุววัฏฐานเนี่ยกล่าวถึงว่าถ้าหากว่าอย่างเขาบอกว่าเหมือนมีจอมปลวกอยู่จอมหนึ่งแล้วก็มีหญ้ากุสะนี่ขึ้นบนจอมปลวกหญ้ากุสะเป็นต้นก็ไม่รู้ว่าตัวเองขึ้นบนจอมปลวกจอมปลวกก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีหญ้ากุสะนี่ขึ้นทั้งสองฝ่ายต่างไม่รู้ซึ่งกันและกันเป็นอัพยากตะฉันใดกายของเราเนี่ยถ้าเปรียบได้กับจอมปลวกจอมปลวกเราก็จะเห็นว่าความไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลนิสัตตานิชีวะสุญญะว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขว่างจากความยั่งยืนว่างจากอัตตาว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาแต่ความจริงเหล่านี้ก็มีอยู่ความจริงเหล่านี้ก็มีอยู่แต่ดำรงอยู่ในสภาวะแห่งกองทุกข์เนี่ยนะเป็นกองทุกข์ก้อนหนึ่งนะอย่างก็เหมือนว่าโรคมะเร็งเนี่ยมันมีใครอยู่ในก้อนมะเร็งอันนั้นไหมมันก็ไม่มีไวรัสที่มันฆ่าทำให้สัตว์ตายเป็นจำนวนมากมีอะไรอยู่ในไวรัสอีกครั้งหนึ่งไหมมันก็ไม่มีมันก็เป็นเชื้อโรคชนิดหนึ่งที่สร้างแต่ความเสียหาย รูปทั้งหลายก็ฉันนั้นเนี่ยนะมันก็เหมือนกับจอมปลวกนั่นเองเนี่ยจอมปลวกอันนี้เนี่ยนะจอมปลวกคือกายของแต่ละคนเนี่ยกลางคืนพ่นควันว่างั้นนะคำว่ากลางคืนพ่นควันเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสหมายถึงอะไรพ่นควันนะที่พงศ์บอกว่าปัญหาข้อที่ว่าหน้า327ปัญหาข้อว่าอย่างไรชื่อว่าพ่นควันในเวลากลางคืนนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายได้แก่การที่บุคคลขมักขม้นอยู่ในการงานในตอนกลางวันแล้วก็ตรึกถึงตรองถึงในเวลากลางคืนนี้เรียกว่าพ่นควันในเวลากลางคืนหมายความว่าก่อนจะทำงานเนี่ยก็คิดทบทวนงานทั้งหมดที่ตัวเองได้ทำตรึกถึงงานที่ได้ทำมาแล้วก็ตรึกว่าตัวเองจะทำอะไรต่อไปบางคนก็นอนกายหน้าผากเลยนะโบราณก็อาจจะมีภาพแบบนี้นะแต่สมัยใหม่เนี่ยเครื่องมือการบันเทิงมันเยอะมากเพราะฉะนั้นหลับไปพร้อมกับแสงสีเสียงนั่นแหละแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ดูต่อเป็นต้นนั้นแต่ถ้าเป็นโบราณสมัยก่อนเนี่ยมันเข้าห้องนอนแต่ก็เงียบใช่ไหมมันก็นอนกายหน้าผากคิดไปว่าทำอะไรบ้างต่อไปตัวเองจะทำอะไรกรุ่นอยู่นั่นแหละคือว่าควันนี่ขโมงแผ่ตลบไปหมดเลยพระพุทธเจ้านี่เปรียบวิตกะความตรึกเนี่ยเหมือนกับควันไฟใช้ศัพท์ที่ไม่ยากเลยนะซึ่งเข้าใจได้ทันทีนะไอ้ความครุ่นคิดเนี่ยความคิดบางอย่างความหมกมุ่นบางอย่างความตรึกบางอย่างมันก็เหมือนกับพ่นไฟพ่นควันนั่นแหละเนี่ยนะคิดแล้วเนี่ยนะว่าเราได้ทำสิ่งนี้มาเท่านี้นะสิ่งนี้ที่เรายังไม่ได้ทำจะเหลือเฉพาะเท่านี้มีสิ่งใหม่ๆอะไรบ้างที่จะต้องทำเป็นต้นไอการครุ่นคิดตรึกตรองอย่างนี้แหละเรียกว่าพ่นควันก็คือพ่นความคิดตรึกตรองที่เรียกว่าวิตกวิจารนั่นเองนั้นคำว่าทูมยนาเนี่ยหมายถึงว่าความพ่นควันก็ตรึกคิดไปเรื่อยทีนี้กลางคืนเนี่ยนะคิดไว้แล้วว่าจะทำอะไรบ้างบางคนเขาบอกว่ามีเรื่องอะไรเข้ามาสักเรื่องหนึ่งบอกขอเวลาคิดคืนหนึ่งคนบอกขอเวลาคิด2คืน3คืนก็สรุปว่าขอเวลาคิดขอเวลาตรึกขอเวลาตรองอันนั้นแหละเรียกว่าวิตกกะพระพุทธเจ้าสอนนามธรรมแล้วนะเมื่อกี้บอกว่าจอมปลวกอันนี้เป็นรูปธรรมส่วนนามธรรมนี่ก็บอกว่าเหมือนกับควันบุหรี่นั่นแหละมันก็กรุ่นแต่ควันอันนี้ควันของแต่ละคนไม่ใช่แค่บุหรี่ใช่มั้ยควันไหม้อะไรดีก็แล้วแต่บางคนก็ควันเล็กบางคนก็ควันน้อยบางคนก็คิดมากบางคนก็คิดน้อยแต่สรุปว่าไอ้ความตรึกตรองความคิดนึกทั้งหลายก็เหมือนกับควันไฟพอกลางคืนพ่นควันและกลางวันปัญหาข้อว่าอย่างไรชื่อว่าลุกโพลงในกลางวันนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายได้แก่การที่บุคคลตรึกตรองถึงการงานในเวลากลางคืนแล้วย่อมประกอบการงานในกลางวันด้วยกายด้วยวาจาอันนี้ชื่อว่าลุกโพลงในตอนกลางวันพอกลางวันแล้วก็ทั้งเต้นทั้งเร่าทั้งพูดทั้งโอ้โหขยับตัวจนไม่นิ่งเลยนะบางคนก็ได้พักนี้เดียวเนี่ยนะวันทั้งวันก็หยุดกินข้าวกินข้าวก็ยังคุยต่ออีกเนี่ยนะจัดแจงการงานด้วยกายบ้างด้วยวาจาบ้างขยับตัวอยู่ตลอดเลยนะเหงื่อท่วมตัวบางคนก็แล้วแต่นะก็ดูอาชีพแต่ละอาชีพที่ประกอบกันในโลกเนี่ยมันเหมือนกับไฟไหม้เลยนะจนนั่งนิ่งไม่ได้ก็แล้วกันคือพระพุทธเจ้าเนี่ยในทัศนะของพระพุทธเจ้าหรือว่าในมุมมองของพระอริยเจ้าจะไม่บอกว่าคุณรับหน้าที่อะไรตำแหน่งใหญ่โตแค่ไหนจะไม่พูดในแง่นั้นแต่พูดว่าอาการที่มันลุกลี้ลุกลนขยับตัวอยู่ตลอดมันเร่าร้อนจนเหมือนนิ่งไม่ได้เลยนิ่งไม่เป็นเลยนั่งนิ่งนิ่งสบายสบายได้ไหมไม่ได้ต้องรีบลุกลี้ลุกลนสำนวนที่ว่าตะลีตะเลือกเนี่ยนะอยู่เต้ยทำนะจากที่หนึ่งสู่ที่หนึ่งร้อนรนกระวนกระวายเหมือนไฟเผาทั้งวันเหมือนกันนะบางทีก็ทำงานที่เรียกว่าตากแดดเนี่ยนะไฟเผาร้อนทั้งวันถ้าแดดร้อนๆจะนั่งนิ่งๆก็ไม่ได้เพราะกายกรรมวจีกรรมพฤติกรรมทางกายกับถ้อยคำที่พูดเหมือนกับคนที่กำลังร้อนรนเราได้ยินสักกี่คำเนาะที่คนพูดอย่างมีความสุขดูว่าคนพูดเขาทำไมเขามีความสุขจริงๆเลยเนี่ยนะได้ยินบ่อยไหมแต่โดยมากเราจะได้ยินของคนที่ถูกไฟคือราคะเผาบ้างไฟคือโทสะเผาบ้างไฟคือโมหะเผาบ้างอยู่ด้วยความโง่เขลาอยู่ด้วยความไม่รู้อยู่ด้วยความทุกข์ความร้อนความยากความลำบากทั้งเหน็ดทั้งเหนื่อยเนี่ยนะแล้วก็เป็นถ้อยคำที่เกิดจากคาดหวังบ้างสมหวังบ้างผิดหวังบ้างแต่สรุปว่าเดือดร้อนเร่าร้อนกันไม่ใช่น้อยจนอยู่นิ่งไม่ได้ มีมือก็จะให้มือนิ่งๆก็ไม่ได้มีหัวหรือมีตาจะให้ตาดูนิ่งๆมีคือเงียบสงบอยู่อย่างสุขสบายก็ยากแท้เนี่ยนะก็สังเกตดูที่เวลาที่เราทำงานดูสิเหมือนคนกำลังถูกปิ้งเขาบอกกันกลางวันเป็นไฟเนี่ยนะนี่อันนี้ปัญหาข้อที่3ก็คือว่าลุกโพลงในตอนกลางวันหมายถึงการทำงานกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยนะนะทบทวนนะคงอันดับที่1กายเหมือนกับจอมปลวกทุกคนมีร่างกายร่างกายทุกคนเหมือนกับจอมปลวกคิดตรึกตรองก็เหมือนกับพ่นควันออกไปแล้วพ่นไปทางทวารตาทวารหูมั่งพ่นคิดครุ่นคิดไปเรื่อยอดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างเรื่องตัวเองบ้างเรื่องคนอื่นบ้างเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องงานเรื่องบ้านเรื่องช่องโอ้ยสารพัดนั่นแหละกลางวันก็พล่านไปโน่นทีพล่านมานี่ทีอยู่บ้านก็อยู่ไม่นิ่งแล้วเนี่ยนะเดินขึ้นเดินลงเข้าออกกระทาห้ามไปหมดไปอีกวันหนึ่งกลางคืนก็สุมควันต่อกลางคืนก็สุมควันกลางวันก็พ่นไฟเนี่ยนะพอพ่นไฟเสร็จกลางคืนก็สุมควันต่อกันนะควันก็ท่วมเนี่ยนะปีแล้วปีเล่าเอ้ยรอจะถึงวันอาทิตย์เนี่ยนะเปลี่ยนที่ถูกเผาต่อแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรหรอกนะโดยมากก็เป็นอย่างนั้นเปลี่ยนที่จัดแกงด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจครุ่นคิดหมกมุ่นปีแล้วปีเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าบริหารจอมปลวกเหมือนกันนะดูแลอะไรนะเพราะไม่คิดเดี๋ยวจอมปลวกมันอยู่ไม่รอดนะกลัวว่าจอมปลวกมันจะเดือดร้อนเนี่ยนะใช่ไหมก็ต้องจัดแจงกลัวจอมปลวกไม่มีกินเนี่ยนะดูจอมปลวกก็อยู่ไม่ได้เดี๋ยวกายนี้จะอยู่ไม่ได้ก็ทำไปก็จริงเพื่อจะทำเลี้ยงจอมปลวกเนี่ยแหละนะกายนี้ที่เปรียบเหมือนกับจอมปลวกครุ่นคิดตรึกตรองหาช่องทางมาเลี้ยงจอมปลวกแล้วก็แสวงหาว่าเออจะไปเลี้ยงจอมปลวกว่ายังไงไปกินอะไรที่ไหนไปเข้าไปออกยังไงอะไรยังไงก็สรรหาวิธีคิดที่จะบำรุงบำเรอเลี้ยงดูจอมปลวกคือกายนี่ก็ท่ามไปทีนี้บางคนไม่ได้มีจอมอยู่จอมเดียวมีหลายจอมเนี่ยนะบางบ้านมี5จอม6จอม7จอมเนี่ยต้องหาเลี้ยงจอมปลวกแต่ละจอมเนี่ยนะโอ้ยแล้วก็แต่ละจอมนี่ก็มีทั้งงูด้วยมีทั้งตัวอะไรตะกวดตัวโน่นตัวนี่สารพัดตัวที่อยู่ในนั้นน่ะมันก็กัดกันเองนะจอมปลวกมันตีกันเนี่ยนะก็หาเลี้ยงจอมปลวกไปเนี่ยนะที่เราลุกโผล่ในกลางวันทีนี้ต่อไปปัญหาข้อที่4ดูก่อนภิกษุคำว่าพราหมณ์นั้นเป็นชื่อของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่สั่งให้ขุดเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าคำว่าสุเมธะเป็นชื่อของเสขะภิกษุผู้ที่ยังบำเพ็ญไตรสิกขาอยู่คำว่าศาสตรานั้นเป็นชื่อของปัญญาอันประเสริฐคำว่าจงขุดนั้นเป็นชื่อของการปรารภความเพียรเสขะภิกขุก็คือผู้มีอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาอันนะศาสตราคือปัญญาขุดก็คือวิริยะตรงนี้ยกพิเศษยกอะไรยกสตินสีปัญญินสีแล้วก็ยกวิริยินสีโดยตรงตรงตัวเลยนะโดยอ้อมนั้นอ่ะคำว่าเป็นพราหมณ์พระพูดถึงพระพุทธเจ้าหมายถึงว่าเรามีศรัทธาในพระองค์เนี่ยนะมันผู้ที่บำเพ็ญอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาปรานะเจริญปัญญาปรารภความเพียรนะด้วยศรัทธาที่มีต่อพระรัตนตรัยเพื่ออะไรคำว่าลิ่มสลักนั้นเป็นชื่อของอวิชชาคำนั้นมีอธิบายดังต่อไปนี้ว่าดูพ่อสุเมธะเจ้าจงใช้ปัญญาเพียงดังศาสตรายกลิ่มคืออวิชชานั้นเสียแล้วก็ขุดมันขึ้นเสียขุดอวิชชาซะนะขุดอวิชชาที่ไหนพอขุดไปขุดมาก็คำว่าอึ่งอ่างนั่นเป็นชื่อของความโกรธแล้วก็ความคับแค้นเนี่ยนะซึ่งจะค่อยๆอธิบายตามลำดับในหน้าเท่าไหร่หน้า342ที่บอกว่าตถาคตสะเสตังอธิวัจนังเนี่ยนะคำว่าพระตถาคตเนี่ยเป็นชื่อของพราหมณ์หรือคำว่าพราหมณ์เป็นชื่อของพระตถาคตพราหมณ์นั้นเป็นผู้ที่ลอยบาปธรรมได้แล้วผู้ที่ลอยบาปธรรมได้แล้วชื่อว่าเป็นพราหมณ์ลอยอะไรบ้างลอยราคะลอยโทสะลอยโมหะลอยมานะสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลัพพตปรามาสผู้ที่ลอยอกุศลธรรมอย่างนี้ได้เรียกว่าเป็นพราหมณ์พระพุทธเจ้าชื่อว่าเป็นพราหมณ์ก็เพราะพระองค์ลอยอกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้ลอยราคะโทสะโมหะมานะสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสทั้งหมดทั้งสิ้นได้แล้วสุเมธะเนี่ยคือคนที่มีปัญญาเนี่ยสุเมธะเนี่ยนะผู้ที่มีปัญญารู้คุณของพระรัตนตรัยมีปัญญาเห็นโทษของวัตตะแล้วก็มีปัญญาที่จะเจริญคุณธรรมเพื่อออกจากวัตตะเสขสะเพราะยังต้องศึกษาเนี่ยนะ สุเมธะเนี่ยนะคำว่าสุเมธะเป็นชื่อของพระเสขะคืออะไรผู้ที่กำลังศึกษาในอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาคำว่าศาสตราที่เอามาขุดเนี่ยขุดปัญญานะเป็นชื่อของปัญญาที่เอามาขุดส่วนภาคเพียรพยายามเนี่ยนะด้วยกายด้วยใจความเพียร นั้นย่อมเป็นคติแห่งปัญญาทีเดียวความเพียรที่เป็นคติแห่งโลกิยะปัญญาจัดเป็นโลกิยะเป็นคติแห่งโลกุตระปัญญาจัดเป็นโลกุตระชี้แจงว่าเล่ากันมาว่าพราหมณ์ชาวชนบทคนหนึ่งออกจากบ้านแต่เช้าตรู่พร้อมด้วยมานพนะลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ยนะตอนกลางวันก็สอนมนในป่าตอนเย็นก็กลับบ้านระหว่างทางก็มีจอมปลวกอยู่จอมหนึ่งจอมปลวกนั้นกลางคืนก็พ่นควันออกมาตลอดกลางวันก็พ่นออกมาเป็นไฟพราหมณ์นั้นก็พูดกับสุเมธะมานพลูกศิษย์ว่าลูกเอ้ยเนี่ยนะจอมปลวกนี้กลางคืนมันพ่นควันกลางวันมันพ่นไฟเราจักเห็นความผิดปกติของจอมปลวกเนี่ยอะไรมันอยู่ในซ่อนอยู่ในจอมปลวกมันลุกมาเป็นไฟได้ยังไงมันพ่นควันมาได้ยังไงเพราะฉะนั้นเจ้าจงทำลายมันแล้วก็แบ่งออกเป็น4ส่วนก็แล้วแบ่งจอมปลวกนี้ออกเป็น4ส่วนสิทธิ์นั้นก็รับคำใช้จอบนะใช้จับจอบแล้วก็ใช้เท้าทั้งสองนี่เหยียบพื้นดินก็กระทำอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็เปรียบเหมือนกับอาจารย์พระเสขะผู้เจริญไตรสิกขาก็เหมือนกับสิทธิ์ร่างกายก็เปรียบเหมือนกับจอมปลวกเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุเธอจงแบ่งกายที่เกิดจากมหาภูตรูปทั้ง4อนกายเนี่ยเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตรูป4กำหนดถือเอาเป็นอารมณ์ก็เหมือนกับบอกว่าไอ้จอมปลวกเนี่ยกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟเราเห็นความผิดปกติของจอมปลวกนั้นเธอจงแบ่งจงทำลายออกมันเป็น4ส่วนแล้วก็ทิ้งไปอธิบายว่ากายของการกำหนดกายสำหรับพระเสขะโดยเป็นธาตุ4เป็นอารมณ์แสดงว่าพระพุทธเจ้าสอนธาตุกรรมฐานเนี่ยสอนธาตุกรรมฐานคือการกำหนดธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมกายนี้เนี่ยนะเป็นที่ประชุมแห่งธาตุ4ประกอบด้วยปฐวีธาตุปฐวีธาตุคือลักษณะที่แข็งแข็งที่มีอยู่ในกายนี้การเจริญวิปัสสนานี่เจริญกายสัมผัสหรือเจริญปัญญาเจริญปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าจะความแข็งแข็งของผมเนี่ยต้องนั่งลูบผมไหมไม่ต้องเอาขนเนี่ยต้องนั่งลูบคิ้วตัวเองอยู่ตลอดเวลาไหมนั่งลูบหนวดลูบเคราอยู่ตลอดเอาจะได้รู้แข็งไงไม่ต้องใช่ไหมผิวหนังก็ต้องนั่งลูบอยู่นั่นใช่ไหมจึงจะรู้แข็งแล้วกระดูกก็ทำไงกันเนี่ยเคาะหน้าแข้งไม่ใช่ถ้าตับเราต้องเอาอะไรจิ้มเออมันแข็งจริงๆอ่ะไส้อ่ะอ้าวมันแข็งไม่ใช่หรือม้ามเนี่ยโอ้เจาะไปกันใหญ่เลยเรื่องยาวเลยใช่ไหมมันเขาเรียกว่าเจริญปัญญาปัญญาจะเห็นลักษณะที่แข็งว่าเออเข้าใจว่ามันแข็งมันแข็งมันไม่เหมือนอะไรมันไม่เหมือนไฟไม่เหมือนลมก็แล้วกันนั่นแหละที่เหลือนั่นแหละมันแข็งแล้วล่ะที่มันไม่ใช่เอิบอาบมันไม่ใช่เกาะกลุ่มมันไม่ใช่ชุ่มชื้นมันไม่ใช่เร่าร้อนมันไม่ใช่เคลื่อนไหวพัดผันเนี่ยนะไอ้ที่มันแข็งแข็งทั้งหมดนั่นแหละเป็นแข็งเนี่ยนะความแข็งบางอย่างเชื่อไหมขอใช้แต่ปัญญาคิดก็พอแล้วนะไม่ต้องเอากายสัมผัสไปคิดใช่ไหมอันนะถอดรองเท้าเดินบนถนนด้วยสิถนนลูกรังด้วยนะแม่เชื่อเลยไหมว่าแข็งอันเนี้ยยอมรับว่าแข็งจริงๆเลยนะไฟเนี่ยมันร้อนบอกแม่ลูกสัก500องศานี่เป็นยังไงไฟที่เผาอิฐเนี่ย 1,200 องศาบ้าง800องศาบ้างอันเนี้ยเราต้องรอทดลองไหมเออมันร้อนจริงๆใช้อะไรไปทดลองล่ะท่านพวกการกำหนดธาตุ4เนี่ยมันกำหนดด้วยปัญญาไม่ได้เจริญกายสัมผัสนะการพิจารณาธาตุ4นั้นเจริญวิปัสสนาปัญญาปัญญาจะเข้าถึงเออผมเนี่ยธรรมชาติลักษณะที่แข็งแข็งหรือหยาบอาการที่มันหยาบอ่ะไอ้คำว่าหยาบมันก็แปลว่าไม่ได้ละเอียดว่างั้นเถอะไอ้อาการที่มันหยาบถ้าหยาบน้อยๆเขาเรียกว่าละเอียดหรือนิ่มนวลแต่จริงก็คืออาการที่แข็งแต่ภาวะที่แข็งแข็งมันมีน้อยอันนี้เป็นการเจริญปัญญาว่าเออผมเนี่ยแข็งแข็งอันนั้นสิ่งที่มีแข็งแข็งที่มีอยู่ในกายนี้ประกอบไปด้วยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดลำไส้ใหญ่สายรัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองในกะโหลกศีรษะจริงมันกะโหลกมันสมองในกะโหลกศีรษะมันก็ยุ่ยๆเหมือนเต้าหู้นะใครเคยทานเต้าหู้เต้าหู้ต้มจืดมั้งนะนั่นแหละมันสมองก็เละๆแบบนั้นแหละมันก็เละๆแบบนั้นก็ยังเรียกว่ามันแข็งแต่ความปริมาณความแข็งมันไม่มากถ้าเทียบกับผมนะถ้าเทียบกับกระดูกถ้าเทียบกับฟันแต่สรุปว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือลักษณะที่แข็งที่มีอยู่ใน กายนี้เอาแล้วลักษณะที่เอิบอาบปิตังเสมหังปุพโพโลหิตังเสโทเมโทอัสุวะสาเคโลสิงขานิกาลสิกามุตังเนี่ยนะก็คือน้ำดีเนี่ยนะปิตังน้ำดีเสมหังน้ำ เสมหะหรือเสลดเนี่ยนะปุพโพน้ำหนองหรือน้ำเหลืองเนี่ยนะหรือว่าบางท่านก็บอกว่าน้ำคัดหลังนะน้ำคัดหลังที่มีอยู่ในกายเนี่ยโลหิตังก็คือเลือดเนี่ยนะปุพโพโลหิตังเสโทก็คือเหงื่อเมโทมันข้นนะเมโทอสุน้ำตาวะสาน้ำมันเลวลสิกาน้ำไขข้อมุตังน้ำปัสสาวะเนี่ยนะลสิกาน้ำไขข้อไหมมุตังมัดพวกนี้ก็เป็นธาตุน้ำที่มีอยู่ในกายนี้ธรรมชาติที่มันเอิบอาบธาตุน้ำรู้ได้ด้วยใจอย่างเดียวไม่ใช้ประสาทสัมผัสทั้งอย่างเนี่ยนะความเอิบอาบนี่รู้ได้ด้วยใจแต่ทีนี้ไม่ใช่ใจธรรมดาแต่ใจที่ประกอบด้วยปัญญาว่าเออเนี่ยธาตุดินมีอยู่ในกายนี้ธาตุน้ำมีอยู่ในกายนี้แล้วก็ธาตุไฟลักษณะที่อะไรอบอุ่นใช่ไหมเร่าร้อนธาตุไฟที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นธาตุไฟที่ทำให้ร่างกายป่วยไข้ทำให้ร่างกายแก่ชราเนี่ยนะนี่ถ้าลดธาตุไฟลงก็อาจจะแก่ร้อยช้าลงไหมไม่ถ้าแช่แข็งไปเลยเนี่ยนะมันอาจจะเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่อีกใช่ไหมรถไฟมันก็กลายเป็นแช่แข็งแต่สรุปว่ามันยังไงมันก็คือธาตุไฟที่เกิดจากกรรมเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ธาตุไฟที่ช่วยระบบการย่อยสลายธาตุไฟมีอยู่ในกายนี้เนี่ยนะเช่นความอบอุ่นปกติในร่างกายของเราเนี่ยใช้ธาตุไฟประมาณเท่าไหร่37องศาเนี่ยนะถ้ามันลดเหลือสัก34ก็เตรียมเกิดใหม่ได้แล้วเนี่ยนะถ้ามันเพิ่มสัก50อุ้ยตายตั้งแต่40กว่าแล้วว่างั้นน่ะไม่ได้ถึง50อะไรหรอกเพราะฉะนั้นกายนี้ก็เป็นที่เนี่ยธาตุไฟก็มีอยู่ในกายนี้มันเร่าร้อนอยู่ในกายนี้เนี่ยนะมันก็ความร้อนมันก็มีอยู่ทุกเซลล์นั่นแหละนี้ต่อไปธาตุลมอ่ะที่ทําให้ร่างกายเนี่ยนะเลือดสูบฉีดเพราะอะไรถ้าไม่ใช่ลมเนี่ยนะเลือดสูบฉีดไม่ได้มันลมเนี่ยทําให้เลือดเนี่ยสูบฉีดในร่างกายเรียกว่าลมที่พัดทําให้พัดผ่านทั่วสารพางกายให้แผ่ขยายยกมือเป็นต้นเนี่ยนะมันจึงมีลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องล่างลมในช่องท้องนะลมในช่องท้องเนี่ยนะที่ทำให้ลมแล้วก็ลมที่อยู่ในช่องท้องก็คือที่ทำให้ลำไส้โกรกากเป็นต้นแล้วก็ลมพัดทั่วสารพางกายเนี่ยนะทำให้ขยับมือและอะไรยักคิ้วหลิวตาอะไรได้ทั้งหมดนี่ก็ธาตุลมนั่นแหละเป็นปัจจัยแล้วก็สุดท้ายก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับจอมปลวกเพราะไม่มีใครอยู่ในนั้นเลยผมใช่ไหมเป็นเราใช่ไหมเป็นผมทำมาไล่ดูอันหนึ่งนะทุกอย่างเนี่ยมันเป็นที่ประชุมของสิ่งปฏิกูลต่างๆเพราะฉะนั้นกายเหล่านี้จึงประดุจเช่นกับจอมปลวกนี้ก็บอกว่ากายนี้ที่เป็นประดุจจอมปลวกกลางวันกลางคืนพ่นควันกลางวันพ่นไฟแล้วก็พระพุทธเจ้าก็แนะนำนะพระพุทธเจ้าผู้เป็นพราหมณ์แนะนำลูกศิษย์ผู้เป็นพระเสขะที่กำลังศึกษาในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ใช้ปัญญาแล้วก็ขุดคือวิริยะเนี่ยนะขุดลงในกายนี่แหละขุดไปขุดมาเจออวิชชาเข้าว่านะถามว่าเพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงอวิชชาเป็ดที่ชื่อว่ากลอนเหล็กเนี่ยนะลิงคีดิงคีเนี่ยลิงคะลิงคีเนี่ยนะลิงคะลิงคีตัวเนี้ยแปลเหมือนกับเป็นลิ่มสลักอธิบายว่าเหมือนอย่างว่าเมื่อปิดประตูเมืองใส่ลิ่มสลักมหาชนก็ขาดการสัญจรกระว่าขาดการไปขาดการมาชนที่อยู่ภายในเมืองก็คงอยู่ในเมืองนั่นแหละคนที่อยู่นอกเมืองก็อยู่เฉพาะนอกเมืองเท่านั้นไม่มีการสัญจรกระว่าถ้าประตูเมืองเนี่ยนะถ้าประตูเมืองปิดเป็นกฎมณฑีบานห้ามเปิดแม้แต่พระบรมราชโองการภาวะปกติเนี่ยนะเว้นไว้แต่ว่ามีอัยการมีกฎอัยการศึกอะไรขึ้นมาปั๊บซึ่งมันลักษณะแต่โดยปกติทั่วๆไปแม้แต่พระราชาอยู่นอกเมืองเนี่ยเรียกทหารยามให้เปิดยังเปิดไม่ได้ถ้าไม่มีการทำเรื่องทำราวเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นกฎมณฑีบานกฎรักษาบ้านเมืองของสมัยโบราณเนี่ยเพราะถ้าวิชาเนี่ยอวิชาเหมือนกับลิ่มกลอนเนี่ยก็ไม่มีการไปการมาฉันใดกลอนเหล็กคืออวิชาก็เหมือนกันถ้าตกลงไปในปากคือญาณถ้าวิชามตกในปัญญาของผู้ใดการไปจากวัฏฏะสู่พระนิพพานของผู้นั้นก็ต ัดขาดพันถ้าอวิชชาเกิดแล้วก็หมดเลยก็เหมือนกับว่าถ้าอย่างทางที่เราไม่เคยไปเนี่ยถ้าหลับตาสักอย่างเดียวทำไงต่อเอางี้นะแม้กระทั่งทางที่เคยไปเนี่ยนะขับรถที่เป็นถนนตรอกซอกซอยนะฮะหลับตาเลยแล้วรถสวนไปสวนมาเยอะๆเลยเนี่ยนะทำไงดีก็จอดนิ่งอย่างเดียวใช่ไหมเพราะถ้าคืนก็เรียกว่าดิ้นรนทุรนทุรายอะไรจะเกิดขึ้นนะก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยอวิชชาเนี่ยเป็นตัวที่เรียกว่าปิดเส้นทางการสัญจรนะปิดเลยปิดทั้งคนที่จะออกจากวัฏฏะเนี่ยจึงออกยากมากถ้าหากว่าจิตใจนั้นถูกอวิชชากลุ่มรุมอวิชชานี่มันปกปิดอะไรบ้างที่ต้องขุดในหนึ่งอวิชชานี่ปกปิดอดีตอวิชชานั้นปกปิดอนาคตอวิชชานี่ปกปิดทั้งอดีตทั้งอนาคตนั้นผู้ที่มีปัญญาจริงๆเนี่ยระลึกชาติได้จึงจะไม่อดีตจึงจะไม่ถูกปกปิดมีอนาคตังสยานรอบรู้ในอนาคตจึงจะไม่ถูกปกปิดเนี่ยนะโดยเฉพาะผู้มีปัญญาแบบสูงสุดเนี่ยนะแต่ฐานะผู้ที่ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงไม่มีปัญญาเล็งแบบนั้นก็ยังถึงว่าอดีตเหตุแล้วก็ปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุแล้วก็อนาคตผลเนี่ยนะก็เรียกว่ารู้กรรมและผลของกรรมนี่บางคนก็บอกอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอดีตเราเคยทำกรรมมาแล้วแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าปัจจุบันนี้กรรมมันจะให้ผลต่อไปในอนาคตเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้รู้ได้ด้วยปัญญาที่วิเคราะห์วินิจฉัยเนี่ยนะที่เปรียบบ่อยๆเหมือนอย่างว่าชาวนาเนี่ยนะที่เขาไม่เคยซื้อข้าวกินเลยเนี่ยเขาแปลว่าเขาเป็นชาวนาที่ร่ำรวยมากเลยนะข้าวเต็มชุ้งเต็มยุ้งเต็มช้างไปหมดมีเป็นกูดังเนี่ยนะทีนี้ถามว่าเขาบริโภคทุกมื้อเนี่ยที่เขาไม่เคยซื้อข้าวมาจากที่อื่นเลยเขาทานข้าวใครก็ทานข้าวจากนาเขาทั้งที่ชาวนาเขารู้ว่าเป็นผลผลิตของเขาเขารู้ไหมว่าไอ้ข้าวที่เขากำลังทานอยู่คำนี้เนี่ยนะเอามาจากช้างไหนอาจจะรู้ช้างแล้วเอามาจากแล้วใครเป็นคนขนมาใครเป็นคนแบกใครเป็นคนทุบใครเป็นคนนวดใครเป็นคนเกี่ยวแล้วใครเป็นคนปลูกแล้วใครเป็นคนดูแลตรงนั้นอ่ะเฉพาะตรงนั้นแล้วเอามาจากพื้นที่เพาะปลูกตรงตารางนิ้วตรงไหนของนารู้ขนาดนั้นเลยไหมไม่รู้ขนาดนั้นหรอกฉันใดพวกเราทั้งหลายที่จะรู้กรรมรู้ผลของกรรมละเอียดยิบถึงอย่างนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่รู้ว่าเหตุมีแล้วก็ผลมีกรรมและผลของกรรมก็ฉันนั้นเพราะอดีตเหตุเป็นปัจจัยจึงมีปัจจุบันผลอดีตเหตุอดีตผลอดีตเหตุปัจจุบันผลอดีตเหตุและอนาคตผลปัจจุบันเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุและอนาคตผลอนาคตเหตุแล้วก็อนาคตผลต่อไปในอนาคตแต่อวิชชาไม่ยอมรับอวิชชาบอกไม่มีจริงบาปมีที่ไหนบุญมีที่ไหนกรรมดีกรรมชั่วมีที่ไหนนะทุกอย่างจบหมดเลยเพราะมันไม่เที่ยงใช่ไหมอันนี้ไปกันใหญ่เลยครับเนี่ยก็เรียกว่าเหมือนฉลาดใช่ไหมเหมือนเก่งแต่ไม่ใช่อนาวิชาเนี่ยปกปิดไม่ให้อย่างถึงอดีตไม่ให้อย่างรู้ถึงอนาคตทั้งอดีตและอนาคตทั้งขันธ์อายตนะธาตุที่เป็นอดีตขันธ์ธาตุอายตนะที่เป็นอนาคตการเชื่อมอดีตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุอนาคตผลต่อไปอย่างไรอะไรเป็นกรรมเป็นวิบากเป็นกิเลสเชื่อมโยงสืบสาวราวเรื่องกันไปยังไงก็ไม่เข้าใจเพราะจึงปกปิดปฏิจจสมุปบาทเมื่อปกปิดปฏิจจสมุปบาทก็ไม่รู้ทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์แม้แต่ทุกข์กับเหตุให้เกิดทุกข์เขายังไม่รู้แล้วความดับทุกข์เขาจะรู้มาจากไหนเขาก็ไม่รู้อยู่แล้วว่าความดับทุกข์มันคืออะไรและในที่สุดเนี่ยนะก็วิธีการดับทุกข์เนี่ยดับอย่างไรก็ไม่รู้เนี่ยนะก็เปรียบเหมือนว่าธาตุทั้งหลายแบบระบบธาตุโบราณเนี่ยนะระบบธาตุโบราณเนี่ยก็บอกว่าเธอมาเป็นธาตุตั้งแต่เมื่อไหร่บอกไม่รู้แล้วใครเป็นคนผูกให้เธอเป็นธาตุไม่รู้แล้วธาตุแล้วเธอจะต้องใช้ทุนเท่าไหร่เพื่อที่จะแก้จะได้พ้นจากความเป็นธาตุบอกไม่รู้แล้ววิธีแก้ให้พ้นจากความเป็นธาตุทำได้ยังไงไม่รู้ยังไงดีจำนวนก็ขอเป็นธาตุตลอดไปสัตว์ทั้งหลายโดยมากก็ฉันนั้นก็เลยกลายเป็นขอเป็นธาตุรับใช้วัตตะขอเป็นธาตุรับใช้ขันธาตุอายตนะเรียกว่าธาตุของวัตตะธาตุของตัณหาที่นำไปสู่พบใหม่ก็กลายเป็นบุคคลที่ยอมจำนนนั้นขันธ์5เหล่านี้จึงเป็นที่ตั้งแห่งอวิชชารูปกายทั้งหลายเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งอวิชชาและเป็นที่ตั้งแห่งตัณหาเพราะฉะนั้นก็จงให้ขุดอวิชชานี้ซะขุดด้วยอะไรด้วยการเรียนว่าอวิชชาเนี่ยปกปิดไม่ให้เห็นความจริงในกายนี้ ไม่ให้เห็นความเป็นจริงของกายนี้ไม่ให้เห็นความเป็นจริงว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลอะไรเป็นกรรมและผลของกรรมเนี่ยไม่ให้เห็นวัตตะและวิวัตตะไม่เห็นว่ากายเนี่ยเป็นที่อาศัยเกิดเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้ง4มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเจริญด้วยข้าวสุกขนมสดมีกรรมนะเป็นมีกรรมเป็นปัจจัยแล้วก็กายเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งการทํากรรมแล้วก็ทิ้งกายเหล่านี้แล้วก็โดยมากก็ถือเอากายอันใหม่ๆไปด้วยก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้ทําไงอวิชชาก็ปกปิดทีนี้ถ้าปรารถนาจะรู้ก็เรียนรู้เรื่องกายนี่แหละเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตรูป4เป็นต้นเมื่อเรียนตามความเป็นจริงก็มนสิการธาตุกรรมฐานเพื่อที่จะละโมหะอย่างเช่นเนี่ยนะเช่นพิจารณาธาตุ4ก็บอกว่าผมที่เกิดบนศีรษะมันก็ไม่รู้หรอกว่ามันงอกอยู่บนศีรษะมันก็ไม่รู้ว่าผมเนี่ยงอกอยู่บนตนนะขนก็เหมือนกันที่มันงอกอยู่ในกายนี้มันรู้ไหมว่ามันงอกอยู่ในกายเนี่ยเป็นที่งอกของเส้นผมเล็บเนี่ยมันรู้ไหมว่ามันงอกที่ปลายนิ้วและปลายนิ้วมันรู้ไหมว่าเล็บเนี่ยไปงอกที่ตัวผิวหนังมันรู้ไหมว่ามันหุ้มกายรู้ไหมว่าผิวหนังเนี่ยหุ้มตัวอยู่เนื้อรู้ไหมว่าตัวเองเนี่ยฉาบกายโครงกระดูกเป็นต้นโครงกระดูกเป็นต้นรู้ไหมว่าเนื้อมาฉาบตัวเอ็นรู้ไหมว่าตัวเองยึดโครงกระดูกเนี่ยรู้ตัวไหมว่าตัวเองนี่ถูกเอ็นรัดยึดเอาไว้แล้วก็กระดูกท่อนบนรู้ไหมว่าตัวเองเนี่ยตั้งอยู่บนกระดูกข้างล่างกระดูกล่างๆรู้ไหมว่าตัวเองเนี่ยตั้งจนถึงว่ากายนี้รู้ไหมว่าตัวนี้ตั้งอยู่บนแผ่นดินรู้ไหมว่าตัวเองเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งกายเหล่านี้ก็ไล่ไปเนี่ยนะข้างในอีกเนื้อหนังเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกรู้ไหมว่าตัวเองอยู่ข้างในกระดูกรู้ไหมว่าตัวเองเนี่ยอุ้มเยื่อในกระดูกเอาไว้เนี่ยนะแม้กระทั่งไตเนี่ยไตที่เหมือนขั้วมะม่วงมันอยู่ข้างในมันรู้ไหมนะทั้งไตทั้งเรียกว่าตับพังผืดหัวใจเป็นต้นแต่ละอย่างไม่รู้แก่กันและกันเลยสิ่งเหล่านั้นเป็นอัพยากตะเป็นของว่างจากสัตว์ว่างจากบุคคลเป็นต้นแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงเพราะการเกิดขึ้นแห่งผมก็คือการเกิดขึ้นแห่งโรคการเกิดขึ้นแห่งขนแห่งเล็บแห่งฟันแห่งหนังเป็นต้นก็คือการเกิดขึ้นแห่งโรคฟันนั่นแหละคือตัวโรคเนี่ยนะแล้วก็การเกิดขึ้นแห่งเนื้อทั้งกล้ามเนื้อทั้งหลายส่วนก็เป็นการเกิดขึ้นของโรคเช่นเนื้องอกเนี่ยนะและเนื้องอกแบบร้ายกาด้วยจะเป็นยังไงนะการเกิดขึ้นแห่งเนื้อนั่นแหละคือการเกิดขึ้นแห่งโรคกระดูกทั้งหลายถ้ามันเน่ามันผุมันมีปัญหาก็คือตัวโรคหัวใจก็คือตัวโรคตับก็คือตัวโรคปอดก็คือตัวโรคตัวลำไส้เป็นต้นสิ่งเหล่านั้นก็คือฝีก็คือโรคก็คือรูปสอนอันนั้นเสียดแทงแล้วก็เป็นตัวที่ทุกข์ที่ต้องเป็นภาระในการบริหารดูแลบำรุงรักษาแต่ก็ไม่มีใครทำสำเร็จในที่สุดสิ่งเหล่านี้ก็สลายไปเพราะรูปคือสิ่งที่จำต้องสลายไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะก็ต้องเรียนพิจารณาใคร่ครวญมากๆแล้วก็สางสักทีหนึ่งว่างั้นนะอวิชชาก็จะได้ปัญญาก็ได้เกิดขึ้นสางไข่เนี่ยนะก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าเนี่ยคือตัวทุกข์ละเนี่ยนะทีนี้ถ้ารู้จักทุกข์แล้วค่อยยังชั่วหน่อยนะที่จะสาวไปหาเหตุแห่งทุกข์แต่บางทีนะพอเจริญกรรมฐานไปมันไม่ง่ายหรอกอึ่งอ่างมันลำพองขึ้นมาอีกบางคนกำลังเรียนธรรมะปั๊บอึ่งมันก็อึ่งอ่างเนี่ยนะท่านพระองค์ก็บอกว่าคำว่าอึ่งอ่างนั้นเป็นชื่อของความคับแค้นด้วยอำนาจความโกรธมีคำอธิบายว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงใช้ปัญญาเพียงดังศาสตรายกขึ้นซึ่งอึ่งอ่างคือจงละความโกรธและความคับแค้นจงขุดความโกรธและความคับแค้นอันนั้นเสียบางคนเนี่ยก็จริงนะเริ่มศึกษาธรรมะไปได้ระดับหนึ่งพอจะเข้าใจมั่งและอะไรเป็นภูตรูปอะไรเป็นกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟพระพุทธเจ้ามีคุณยังไงพระธรรมเป็นยังไงตัวเองจะต้องศึกษาอะไรมีปัญญายังไงปรารภความเพียรอวิชชาเป็นยังไงเอาไปเอามาเหยียบไปนะรองเท้ามันหลงคู่แค่นั้นแหละอึ่งอ่างทำงานแล้วกันเนี่ยอึ่งอ่างแล้วกันโกรธกันเนี่ยโกรธพวกศึกษาธรรมะด้วยกันเนี่ยแหละโอ้ยโกรธกันดีเหลือเกินเนี่ยนะนี่แหละบอกผู้ศึกษาธรรมะน่าจะสงบร่มเย็นบ้างใช้บางเวลาตอนสวดมนต์ก็สงบจริงๆนะทุกคนก็ตั้งใจสวดบอกหลังจากนั้นค่อยดูกันแล้วกันนะใช้หอกทิ่มกันไปทิ่มกันมาเนี่ยนะบอกโอ้ยนี่ขนาดนี้ยังไม่มีเมตตาต่อกันบอกนี่ศึกษาธรรมะนะยังขาดเมตตาขนาดนี้ไม่ศึกษาจะขนาดไหนเนี่ยนะครอนหน้าฝนนะมันยังแล้งขนาดนี้ถ้าเดือนเมษามันจะแล้งขนาดไหนเนี่ยนะก็ทำใจไว้เถอะแต่มันก็เป็นอย่างนี้จริงๆความโกรธคืออึ่งอ่างเนี่ยมันทำให้ยุ่งจริงมากเลยมาดูว่าอึ่งอ่างเป็นยังไงเนี่ยนะเวลาโกรธนี่อึ่งอ่างหน้าฝนจริงมันตายเพราะปากนะใครเคยเกิดมาเคยจับอึ่งนี่จะรู้เลยนะมาจับอึ่งในหลายข้องกัน พอหน้าฝนเนี่ยนะหน้าฝนประมาณเมษาพฤษภาเนี่ยถ้าน้ำท่วมน้ำขังเนี่ยโอ้ยอึ่งมันก็ออกมาพออึ่งมันออกมาถ้ามันหุบปากบ้างมันอยู่เงียบๆนะมันไม่ตายหรอกแต่ว่ามันไม่ยอมเนี่ยเลยมันก็อึ่งอ่างอึ่งอ่างอึ่งอ่างบางทีมันก็แต่มันร้องแบบครอดครอดครอดจริงๆเลยนะมันร้องแบบมันโกรธมากนะโกรธโกรธโกรธเลยนะแล้วมันก็ที่จริงมันไม่ได้ร้องหาข้องหาที่เชื่อหรอกแต่มันร้องอะไรนะร้องหาคู่นะแต่ว่ามันตายเพราะปากมันแท้ๆเลยมันก็ร้องพอร้องปั๊บแล้วพวกนี้มันไม่มีพิษมีภัยมันก็จับใส่อึจับใส่จับใส่จับใส่ข้องเอาไปต้มเพราะฉะนั้นประมาณสักเดือนพฤษภาคมอะไรเป็นต้นเนี่ยก็มีอึ่งขายเนี่ยนะก็มีอึ่งปิ้งขายเนี่ยนี่เลยนะปัญหาว่ามันไม่ค่อยมีให้กินแล้วทุกวันเนี่ยถามว่ากินได้ไหมก็บอกมันไม่ค่อยจะมีกินกันแล้วทุกวันเนี่ยนะนะเขาบอกว่าเป็นอาหารที่โปรดปรานของคนจำนวนไม่ใช่น้อยก็บอกว่าไอ้ความโกรธเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเหมือนอึ่งอ่างอธิบายว่าไอ้อึ่งอ่างนี่มันมีอึ่งอ่างแบบอีกสายพันธุ์หนึ่งเคยได้ยินไหมอึ่งอ่างแบบเขาเรียกอึ่งแบบมียางเหนียวเต็มตัวไปหมดแล้วพวกนี้มันก็ร้องดังมากกรอดกรอดกรอดกรอดแล้วก็ร้องเสียงดังสนั่นไปหมดข้างคูน้ำเนี่ยบ้านนอกมันจะมีเยอะไอ้อึ่งอ่างตัวนี้เนี่ยนะที่พองขึ้นไม่ใหญ่ประมาณเท่าหลังเล็บบางทีมันก็ตัวไม่ใหญ่หรอกก็ประมาณไอ้คำว่าหลังเล็บเนี่ยไม่รู้เขาแปลถูกป่ะแต่จริงๆมันก็คือสัก20ตัวต่อกิโลนะประมาณนั้นนะก็ประมาณสัก5กรัมเนี่ยนะประมาณนั้นหนักเยอะเหมือนกันเสร็จแล้วก็มันก็อยู่ระหว่างกอไม้ระหว่างเถาวันเนี่ยนะมันถูกปลายไม้ปลายเถาวันเนี่ยละอองฝุ่นเศษสีมันก็จะขยายออกมีปริมาณโตเข้ามันก็จะแว่นเท่าแว่นมะตูมอึ่งเนี่ยเท่าไหนก็บอกว่าเท่าไข่นะเท่าไข่เป็ดไข่ไก่บางทีก็ตัวเท่าขนาดนั้นถ้ามันพองขึ้นพองลมเข้าไปอีกอึ่งหน่อยนะมันก็ทีนี้ถ้ามันโกรธขึ้นมามันก็พองขึ้นตัวมันยิ่งพองเท่าไหร่ขามันยิ่งหดลงก็นี่พองขึ้นนะทีนี้เดินได้ไหมแค่นี้เดินไม่ได้มันก็เดินไม่ได้ก็เลยขามันหดจู๋ๆแล้วมันหงายนอนหงายแผ่พุงอ้วนพลุยอยู่นั่นแหละเสร็จแล้วเสร็จอะไรเสร็จกาแล้วกันนี่กามันก็จิกเอาจะจิกท้องก็จิกเอาได้จะจิกท้องจิกตรงไหนคือเต่าเขายังช่วยไหมเต่านี่มันยังเข้ากระดองไหมยังหดเข้ากระดองไอ้นี่มันผิวหนังไงนะมันสุนัขกับมันก็กัดครับเดียวมันก็เข้าหมดแล้วมันก็เหมือนกับงับอะไรธรรมดาเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นอีกาก็จิกเอาอึ่งอ่างไปเนี่ยนะนกเขาเป็นต้นก็กัดไปสุนัขจิ้งจอกเป็นต้นก็เอาอึ่งอ่างไปมนุษย์ทั้งหลายเห็นก็เอาไปต้มฉันใดนะเรียกว่าตกอยู่ภายใต้อำนาจศัตรูคนที่โกรธก็เหมือนกันฉันนั้นเนี่ยนะนะก็คิดดูว่าเขาบอกว่าความโกรธที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงก็บอกว่าเมื่อคราวแรกที่โกรธขึ้นเนี่ยเพียงแต่ยังจิตให้ขุ่นมัวเรื่องบางเรื่องเข้ามานี่ทำให้ไม่สบายใจก่อนนะอันดับแรกเบื้องต้นของความโกรธคือความไม่สบายใจถ้ายังคือสิ่งเหล่านี้มันโตขึ้นได้มันเหมือนกับแบบอะไรนะแผลติดเชื้อนะถ้าหากว่าไม่รีบรักษามันจะค่อยๆอักเสบขึ้นไปเรื่อยๆอักเสบขึ้นจนกลัดหนองจนหนองไหลทะลักท่วมฉันใดความโกรธที่มีอยู่ในใจก็เหมือนกันเบื้องต้นก็แค่ระคายเคืองก่อนระคายเคืองอะไรระคายเคืองพระทัยแล้วกันเนี่ยนะระคายเคืองใจแล้วนะอย่าทำให้ระคายเคืองใจเด็ดขาดถ้าไอ้ใจอันนั้นถ้าไม่รีบรักษาอะไรจะเกิดขึ้นถ้าไม่ถูกข่มนะมันก็เริ่มคิ้วเนี่ยเริ่มชนกันแล้วหน้าผากก็ย่น3ย่นเป็นต้นเนี่ยนะคิ้วก็เริ่มขมวดขึ้นหน้านิ้วคิ้วขมวดเลยนะหน้านี่นิ้วเลยนะเรียกว่าหน้านิ้วคิ้วขมวดเนี่ยนะคิ้วก็ขมวดแล้วหน้าเท่าใบมะขามแล้วคะเนี่ยขนมัวไปหมดนะคือมันดูเรียบๆเหมือนใบมะขามเขาว่างั้นนะเขาเห็นนะเขาว่างั้นสำนวนไทยเขาว่างั้นนะเรียกว่าหน้าเท่าใบมะขามแหละดูเล็กเดียวนั้นหงิกเนี่ยนะมันรีบมันพยายามจะบีบให้ตัวเองหน้าจู๋ลงไงโกรธแรงๆเข้ามันหน้ากลัวเขาไม่รู้ว่าเราโกรธไหมต้องพยายามแสดงสำแดงพิษว่าฉันกำลังโกรธนะทีนี้มันแหมแสดงทีท่ายังไงออกมาเขาก็มีใครสนใจเลยทำไงปะทุขึ้นไปคางในชักสั่นละทำไมจะด่าแล้วนะเตรียมจะหาเรื่องเตรียมจะด่าแล้วนะคางมันสั่นก็เรียกภาษานี่เรียกคันปากนะคางสั่นก็คือคันปากคือบางเรื่องนี่บางคนเนี่ยเป็นไงคางสั่นขึ้นมาถ้าไม่ข่มตอนนั้นล่ะมันเริ่มพูดแล้วนะตอนแรกมันจะไม่ค่อยหยาบเลยมันค่อยๆหยาบเพิ่มทีละนิดทีละนิดเพิ่มพิษแรงขึ้นจะเริ่มพูดคำหยาบถ้าไม่ข่มตอนนั้นมันจะเริ่มเหลียวดูทิศแล้วนะเริ่มเหลียวดูทิศ ดูหน้าดูหลังบางทีนะมันเตรียมหาเรื่องเตรียมวางแผนทำลายอย่างหนึ่งอีกนางหนึ่งก็น้ำมืดเป็นลมไปแล้วถ้าหากว่าไม่ถูกข่มในตอนนั้นเนี่ยนะมันก็จะยื้อแย่งกันเนี่ยนะมันก็จะยื้อมันก็จะทะเลาะกันแล้วนะยกมือท่อนมือท่อนไม้หรือถ้าไม่ถูกข่มเนี่ยมันเริ่มหาอาวุธแล้วหาก้อนดินหาก้อนท่อนไม้หาศาสตราถ้าไม่ถูกข่มก็เริ่มประหัตประหารกันเนี่ยนะตะลุมบอลกันแล้วเนี่ยตุบตับตุบตับเลยเสร็จแล้วถ้าไม่ถูกข่มนะมันก็ฆ่าเขาในที่สุดก็ฆ่าเขาถ้าหากว่ายังไม่ถูกข่มอีกมันก็เริ่มมาเล่นงานตัวเองประทุษร้ายถึงกับฆ่าตัวตายเขาเรียกว่าสุดยอดของความโกรธปกติแล้วคนเนี่ยมันจะรักตัวเองมากที่สุดใช่ไหมถ้าโกรธถึงกับฆ่าตัวเองได้นี่ก็แสดงว่าสุดๆแล้วเนี่ยนะโกรธอย่างที่เรียกว่าสุดๆความโกรธก็เหมือนอึ่งก็บอกว่าธรรมดาเท้าทั้งสี่ของอึ่งเนี่ยเวลามันโกรธมันก็พองตัวปุ๊บมันก็แบบนอนหงายใช่ไหมขามันสั้นจู๋ๆเนี่ยนะมันก็ได้แต่อึดอาดอึดอาดอย่างนั้นควักไขว่ในอากาศเดินไปไหนก็ไม่ได้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของศัตรูฉันใดบุคคลผู้ตกอยู่ภายอำนาจของความโกรธก็เหมือนกันฉันนั้นเนี่ยนะไม่สามารถจะกำหนดกรรมฐานให้ขยายได้กุศลที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดกุศลที่เคยเกิดแล้วก็ไม่ยอมเกิดอีกแล้วเนี่ยนะเพราะตกอยู่ภายใต้อำนาจของศัตรูพันความโกรธย่อมยังจิตให้กำเริบเดือดพล่านเนี่ยนะเขาบอกว่าหม้อน้ำที่ต้มที่ถูกต้มเนี่ยนะมันเดือดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บฉันใดยามใดที่โกรธขึ้นมาใจมันก็เดือดดานขึ้นมาฉะนั้นถ้าบางคนเนี่ยมันไม่เดือดดานมันเฉาไปเลยเนี่ยนะใจมันเป็นประเภทแบบเขามีใบไม้บางประเภทสมัยก่อนถ้าจะให้มันหอมเขาต้องไปหล่นไฟเนี่ยก็ได้กระดังงาหล่นไฟให้อะไรเนี่ยดอกกระดังงาใบไม้บางอย่างเขาไปหล่นไฟเหมือนกันดอกไม้บางเพื่อให้มีกลิ่นหอมฉันใดใจของบางคนก็หล่นแล้วมันไม่หอมเนี่ยมันเสียหายเลยนะก็เฉาไปใจแห้งแล้งหดงูห่อเหี่ยวหมดเรี่ยวหมดแรงเนี่ยนะอ่อนเพลียและเหี่ยใจท้องอืดเป็นต้นก็เอาแล้วคะเนี่ยโรคสารพัดอย่างก็รุมเร้าเข้ามาเพราะนั้นก็กิเลสเรียกว่ามารทั้งหลายก็นำไปตามความปรารถนาเพราะนั้นความโกรธเนี่ยยังจิตให้กำเริบภัยที่เกิดขึ้นในภายในเนี่ยนะอาเพศเรียกว่าเหตุอาเพศเพศภัยทั้งหลายที่เกิดขึ้นในใจคนโกรธก็ไม่รู้สึกถ้าหากว่าโกรธพ่อแม่จะระลึกถึงคุณท่านไหมไม่ผู้มีพระคุณที่เรียกว่ามีคุณหนักหนาเนี่ยนะพอโทสะมันเข้าสิงแล้วมันไม่สนใจเลยนะสำนวนที่เขาใช้คำว่าไม่เห็นแก่หน้าอินหน้าพรหมหน้าอะไรทั้งนั้นน่ะหน้าตัวเองยังไม่สนใจเลยใช่ไหมตัวเองยังไม่สนใจเพราะความโกรธนั้นน่ะทำปกปิดทั้งประโยชน์ตนมันไม่เห็นทั้งประโยชน์ตนไม่เห็นทั้งประโยชน์ของผู้อื่นเนี่ยนะไอ้ความกตัญญูรู้คุณไม่รู้มันหายหน้าหายตาไปไหนหมดอัปมงคลสารพัดอย่างก็เข้ามาตัวเองก็เริ่มตอนแรกเนี่ยนะไม่บอกอยากคบคนพาลตอนนี้พาลซะเองเลยครับเนี่ยใครมาคบกับเราเป็นพาลหมดกันเนี่ยนะแล้วก็ตั้งมิจฉาปณิธิเลยเราต้องด่าเราต้องเค้นเราต้องฆ่าเราต้องอุ้ยแผลงฤทธิ์ออกมาสารพัดต่างๆเปิดประตูอบายทีละบานทีละบานทีละบานในที่สุดก็เปิดครบ10ประตูมันความโกรธเนี่ยยังจิตให้กำเริบภัยที่เกิดขึ้นในภายในคนโกรธไม่รู้สึกคนโกรธย่อมไม่รู้อัดคนโกรธย่อมไม่เห็นธรรมเมื่อใดความโกรธครอบงำก็หน้ามืดเหมือนกับอึ่งอ่างเลยนะหน้าสงสารใช่ไหมดูเหมือนยิ่งใหญ่ไหมโอ้โหใหญ่มากพองลมไม่เต็มที่แล้วก็ขาสั้นจู๋ๆเดินไปไหนก็ไม่ได้ศัตรูเขาเอาไปต้มเนี่ยนะก็บอกว่าความสุขของศัตรูคือการทำให้ศัตรูโกรธถ้าคนอื่นมายั่วจนเราโกรธนะเรียกว่าเข้าทางแล้วเข้าทางอะไรเข้าทางปืนเขาสิเนี่ยนะเขาจะได้เนี่ยเขาเราเข้าทางแล้วเพราะฉะนั้นก็ถ้าหากว่าคนที่โกรธเนี่ยจะโง่สมมติถ้าเราตอนที่เราไม่โกรธเนี่ยฉลาดขึ้นถ้าเรามีเรื่องโกรธขึ้นมาสิง่ายๆถ้าเราอ่านพระไตรปิฎกไหมตอนปกติเนี่ยฉลาดเท่านี้นะถ้าลองโกรธดูเนี่ยมันฉลาดมันเห็นแต่ตัวหนังสือแต่ไม่รู้เรื่องเลยนะมันเหลือแต่ความโกรธอย่างเดียวนะเหลือแต่ว่าอะไรก็อย่างนี้แหละเพราะความโกรธจึงเหมือนกับอึ่งความโกรธและความคัดแค้นทีนี้ถ้าลองเราโกรธใครเนี่ยมันจะตามด้วยเริ่มส่อเสียดจะเริ่มพูดให้คนนี้ไปแตกกับคนนั้นคือสมมติว่าถ้าเราเห็นว่าใครเลวเนี่ยนะเราก็ไม่ต้องให้ใครเนี่ยกองการคบไอ้คนเลวในความคิดของเราจริงก็เลวจริงไม่จริงไม่รู้ล่ะแต่ว่าความคิดของเรามันวินิจฉัยแล้วเขาเลวเพราะเราโกรธเขาแล้วนี่เพราะเราโกรธเราก็พ่นสีดำให้เขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะหรือไม่ก็ปนสีดำสีด่างสีสารพัดสีพอเราพ่นให้มันดำให้มันด่างอย่างที่เราจะละเลงในความคิดของเราเสร็จแล้วเราก็ไปบอกคนไอ้คนนี้เลวมากนะห้ามสองคนมันก็เริ่มแตกกันมันก็เริ่มเป็น ส่อเสียดตอนแรกก็จริงปนเท็จเท็จปนจริงจริงมั่งไม่จริงมั่งยกมั่วมันก็ส่อเสียดมันก็เริ่มแตกคนที่หนึ่งต่อคนที่สองคนที่สองเชื่อมไปหาคนที่สามก็เล่าจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้สมุดฐานเรื่องราวเป็นยังไงก็ไม่รู้ความโกรธก็ปะทุเข้ามาเนี่ยนะทีนี้ต้องการให้คนอื่นเขารักเราไอเราโกรธคนนั้นเนี่ยมันสมด้วยเหตุด้วยผลเพราะไอคนนั้นมันเลวจริงๆก็ส่อเสียดจะเข้ามาพุสวาจาก็เข้ามาเพ้อเจ้อเป็นต้นก็เข้ามาพยาบาทก็รุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นทีนี้คนที่บาปแบบนั้นบ่อยๆอยากเชื่อไหมว่ามันมีผลโทสะนั้นมีเป็นผลหรือไม่เป็นผลมีผลหรือไม่มีผลไม่อยากเชื่อเลยนะว่ามันมีจะบาปก็เรามันอยู่มีสติสัมปชัญญะเพราะเราโกรธเราก็รู้ตัวว่าโกรธเขาบอกว่าเขารู้ตัวเขาบอกเขามีสัมปชัญญะเขาโกรธเขาก็รู้ว่าเขาโกรธเขาโกรธถ้าเขารู้เขามีสัมปชัญญะหนึ่งเขาโกรธแล้วมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ถ้าเรียกว่าคนมีสัมปชัญญะเกิดขึ้นทั้งหมดที่โกรธเนี่ยโกรธแล้วมันดียังไงโกรธแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างแล้วเสียหายประโยชน์อะไรบ้างดีในความเชื่อหรือว่าดีในความจริงคิดว่าดีจริงหรือจริงๆแล้วมันไม่ดีจริงก็ต้องวินิจฉัยแล้วแต่ว่าคนโกรธไม่มีปัญญาคิดได้ขนาดนั้นหรอกนะมันจะเอาแต่โกรธอย่างเดียวอธิบายว่าสรุปว่าต้องโกรธอย่างเดียวว่างั้นนะต้องโกรธแต่ว่าถ้าคนมีปัญญาก็เริ่มแยกขณะที่โกรธเนี่ยเสียหายประโยชน์อะไรบ้างประโยชน์โลกนี้ได้ไหมก็ลองไปเจรจางานด้วยอาการที่โกรธเต็มที่เลยเนี่ยนะได้ไหมไม่ได้แล้วใช่ตอนที่โกรธเต็มที่เนี่ยงานถ้าประโยชน์โลกนี้ก็เสียหายอายุถ้าโกรธมากๆแล้วมันจะหลั่งสารบางชนิดออกมาสุขภาพแข็งแรงขึ้นไหมในอนาคตไม่เป็นสารที่เลวร้ายที่พ่นก็เหมือนกับพ่นขณะที่เราโกรธมันก็เหมือนกับฉีดยาพิษใส่ตัวเองตลอดเวลาฉีดยาพิษใส่ตัวเองตลอดเวลาเพราะอายุมากๆเข้าก็เริ่มแล้วโรคนั้นก็แทรกโรคนี้ก็เข้าหนักๆเข้าปันโรคนี้โรคนี้ก็เดือดร้อนชาติน่าจะงามได้ไหมกิจอาการที่แสดงไว้ตอนโกรธยังไงชาติต่อไปก็ฉันนั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ใครพยายามมองคนอื่นด้วยสายตายังไงก็นั่นแหละแววตาในอนาคตชาติเนี่ยนะก็มันก็คิดดูว่าอยากเห็นหน้าตัวเองไหมตอนโกรธบอกว่าถ้าโกรธนะถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกชาติหน้าของเราจะเป็นหน้าแบบนี้นะแล้วก็โกรธแล้วก็เก็บภาพตัวเองไว้เยอะๆใช่ไหมอาการที่โกรธเนี่ยเราโกรธแบบนี้นะหน้าเราชาติหน้าจะเป็นแบบนี้มันหน้าบางคนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเห็นครั้งเดียวก็เกินพอแล้วใช่ไหมเพราะอะไรเพราะอาการมันบอกอย่างนั้นเนี่ยนะขอเห็นครั้งเดียวก็พอเพราะความโกรธเราเองเราก็ยังไม่อยากจะเห็นหน้าเราเองเลยฉันใดหน้าของคนโกรธไหมแนะนำตั้งหลายคนไม่มีใครทำเลยบอกว่าเวลาคนโกรธเต็มที่แล้วถ่ายรูปไว้หน่อยได้ไหมสบายใจแล้วมานั่งดูเนี่ยตอนเราโกรธนะหน้าเราขนาดนี้แล้วนะชาติหน้าดูซิเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะอย่างนั้นก็ไปคิดเอาดูนั้นความโกรธเนี่ยทำลายปัญญาเพราะพอเจริญกุศลเนี่ยนะคนพอเจริญกุศลไประดับหนึ่งความโกรธมันจะเข้าแทรกนะถ้าเราจะกล่าวไปตามลำดับเนี่ยนะตามลำดับในปัญหา16ข้อเนี่ยเช่นคนที่เริ่มมาศึกษาธรรมะมาพิจารณาร่างกายกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟนะรู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงศึกษาที่ศีลที่จิตเป็นยังไงอวิชชาเป็นยังไงรู้ไปหมดเหลือแต่ความโกรธอย่างเดียวเนี่ยนะเอาทีนี้พอมันโกรธปั๊บมันระรานแล้วเนี่ยพร้อมที่จะเลิกเจริญเลิกปฏิบัติจริงๆนะสังเกตดูว่ากลุ่มบุคคลที่มาศึกษาธรรมะเนี่ยนะเปอร์เซ็นต์เยอะมากเลยพอศึกษาไประดับหนึ่งจะมีเรื่องโกรธโกรธใครก็โกรธกันเองนี่แหละคนนี้โกรธคนนั้นโกรธคนนี้คนสอนโกรธคนฟังโกรธคนสอนก็โกรธสลับกันไปสลับกันมาโกรธไปโกรธมาก็เลิกนะโครงการก็เป็นอันยุตินะอ้าวก็สูบไฟเผากันเกลี้ยงหมดแล้วเนี่ยนะถ้าเพลิงเผาสวอดเลยคะเนี่ยทีนี้อ้าวมันหาว่าเอาข้ามความโกรธได้ก็เป็นกำแพงอีกขั้นหนึ่งที่ต้องขุดเอาถ้าขุดสำเร็จเอาไปเอามาไปเจอทางสองแพร่งมันสงสัยอีกแล้วนะพอเอาไปเอามาเริ่มสงสัยใช่ไหมสงสัยอะไรก็บอกว่าคำว่าทางสองแพร่งเป็นชื่อของวิจิกิจฉาอธิบายว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงใช้ปัญญาเพียงดังศาสตราเนี่ยนะก่นหรือขุดทางสองแพร่งนั้นเสียคือจงละอวิชละวิจิกิจฉานั้นเสียจงขุดวิจิกิจฉานั้นเสียในหน้า344ย่อหน้าบอกว่าทเวทาปโถคือว่าทางสองแพร่งหรือทางสองแยกเนี่ยนะบุรุษผู้มีโภคะเดินทางไกลอันกนานก็หอบเงินหอบทองไปเป็นล้านเลยนะไปถึงทางสองแยกเข้าเท่าตัดสินใจไม่ถูกว่าไปไงดีควรจะไปทางนี้หรือไม่ควรไปทางนี้หยุดยืนอยู่ในที่นั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะยืนไปยืนมาโจรมาถูกเวลาพอดีเลยทำไงปล้นเอาทรัพย์ไปหมดเลยนะ ในที่สุดก็ย่อยยับหมดตัวตรงนั้นแหละฉันใดผู้ที่เจริญกรรมฐานก็เหมือนกันตอนได้ขุดความโกรธมาได้แล้วใช่ไหมหายโกรธหายอะไรใจชื้นเจริญไประดับหนึ่งเอาเข้าใหม่นึกเราก็เกิดมาเนี่ยนะห่างพระพุทธเจ้ามาตั้ง 2,000 กว่าปีพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าเนาะแล้วใครเป็นหลักฐานอ้างได้มั้ยเนี่ยเชื่อได้จริงหรือเปล่าแล้วใครมีใครออกมารับรองบ้างเนี่ยเริ่มละคือมันเริ่มความสงสัยว่าเอาพระพุทธเจ้ามีจริงแล้วรู้ได้ไงว่าธรรมะพระพุทธเจ้าสอนถูกทำเหมือนฉลาดแล้วนะตอนเนี้ยเหมือนฉลาดนะเหมือนนักวิจัยอ่ะนะที่ไหนได้วิจิกิจฉาไม่มีข้อมูลหรอกตอนนั้นน่ะแล้วรู้ได้ยังไงว่าพระธรรมมีจริงถึงพระธรรมมันมีจริงแล้วใครมีตัวอย่างบ้างมีใครบรรลุให้เห็นบ้างก็ไม่เคยได้ยินเลยเนี่ยเริ่มละรานไปนะแล้วศีลที่เราจะรู้ได้ยังไงว่าศีลนี้เป็นของพระพุทธเจ้าที่เราทำเนี่ยมันเป็นศีลจริงหรือเปล่าแล้วศีลพระพุทธเจ้าที่บอกมันดีจริงหรือเปล่ามันครบสูตรหรือเปล่าเนี่ยนะทำเหมือนรอบคอบเหมือนละเอียดละออถี่ถ้วนที่ไหนได้เตรียมจะเลิกที่ไหนได้เตรียมจะเรียกว่าจะเป็นผู้ในขณะเตรียมจะม้วนเสือเก็บแล้วว่างั้นเนี่ยไม่เอาแล้วนะพอเจริญไปเจริญมาพอสงสัยปั๊บผ้าปากหาแล้วก็นอนละขั้นต่อไปมันจะเริ่มนิวรณ์อื่นๆก็จะตามมาอีกเป็นขบวนแต่นี้ก็เริ่มวิจิกิจฉาก็เริ่มสงสัยจริงหรือเปล่านะเริ่มสงสัยจนนั่งไม่ติดเลยเนี่ยนะเท่าที่รู้จักไม่ใช่น้อยเลยนะก็เรียกว่าเอาไม่ติดเลยมันพอสงสัยในพระพุทธเจ้าศรัทธาที่เคยมีอยู่ในพระพุทธเจ้าลดลงทันทีอย่างน้อยครึ่งหนึ่งจริงหรือเปล่าพระพุทธเจ้าสงลดไปแล้วเนี่ยนะลดศรัทธาไปแล้วครึ่งหนึ่งคือยิ่งแบบตัวเองอธิบายไม่ได้ย่อยเท่าไหร่ยิ่งสงสัยเพิ่มขึ้นเท่านั้นสงสัยพระธรรมไม่เลื่อมใสในพระธรรมสงสัยในพระสงฆ์สงสัยในคนนั้นทีนี้ไอ้ความสงสัยเนี่ยมันกระเดียดไปหามิจฉาทิฐิมันเรียกว่ามันเข้าข้างมิจฉาทิฐิหนักๆเข้าปฏิเสธพระพุทธปฏิเสธพระธรรมปฏิเสธพระสงฆ์แล้วพวกนี้ไม่ต้องการข้อมูลและไม่ต้องการคำอธิบายแล้วถ้าเป็นคนขี้สงสัยแล้วขี้โกรธด้วยโอ้ยพอดีเป๊ะเลยเนี่ยนะปิดกั้นตัวเองให้เฝ้าวัตตะอย่างเรียกว่าสนิทเลยมันก็ทั้งสงสัยด้วยทั้งโกรธด้วยก็ไปกันใหญ่มันเหมือนกันความสงสัยก็ตอนแรกแบกทรัพย์คือศรัทธาพระพุทธเจ้ามาเต็มที่เลยใช่ไหมพอไปถึงทางสองแพร่งก็สงสัยพระพุทธเจ้าถูกปล้นไปหมดตัวอีกแล้วเนี่ยนะแบกทรัพย์คือศรัทธาในพระธรรมมาเต็มที่นะจงจำคำสอนไว้ตั้งเยอะแยะเนี่ยนะก็บางทีก็สงสัยเพราะตัวเองคิดขึ้นเองบ้างแล้วไอ้วิจิกิจฉานี่มันท่านเป็นอสังขาริกด้วยใช่ไหมความฟุ้งซ่านกับความสงสัยไม่ต้องมีคนสอนเนี่ยบางคนเนี่ยแบบอะไรนะถูกเหน็บซ้ายเหน็บขวาเหน็บหน้าเหน็บหลังถูกสะกิดบ่อยๆเข้าชักระแวงแล้วเนี่ยนะมันระแวงขึ้นก็เริ่มระแวงหน้าระแวงหลังระแวงเอามาจริงหรือเปล่าดูหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแปลกนะพวกนี้โดยมากไม่ค่อยยิ่งสงสัยแล้วยิ่งเจาะลึกยิ่งค้นคว้ากลับบอกไม่สงสัยเข้ากลับไปบริโภคกามตามเดิมก็ได้เห็นมีอะไรก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นต่อไปก็เลยพอเจอทางสองแพร่งกุดทางสองแพร่งเอาไปอกุศลมันกลุ่มรุมนิวรณ์ห้าแล้วเหมือนหม้อกรองน้ำด่างนิวรณ์ห้าก็กลุ่มรุมสลับเดี๋ยวก็กามฉันทะบ้างเดี๋ยวก็พยาบาทเดี๋ยวก็ทีนมิทะเดี๋ยวก็อุทธะกุกุจจะเดี๋ยวก็วิจิกิจฉาสลับคละเคล้ากันไปคือตรงนี้มันก็แยกเนี่ยว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามกับโพชฌงค์ก็คือนิวรณ์สิ่งที่ตรงกันข้ามปฏิปักษ์ต่อนิวรณ์ก็คือโพชฌงค์ทีนี้พอเจริญไปเจริญมานิวรณ์มันกลุ่มรุมทำไงท่านก็บอกว่าให้ละนิวรณ์ท่านในสติปัฏฐานจึงบอกเลยว่าเมื่อกามฉันทะนิวรณ์มีอยู่ณภายในก็รู้ชัดว่ากามฉันทานิวรณ์มีอยู่ณภายในเมื่อกามฉันทานิวรณ์ไม่มีอยู่ณภายในก็รู้ชัดว่ากามฉันทานิวรณ์ไม่มีอยู่ณภายในกามฉันทานิวรณ์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยกามฉันทานิวรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยกามฉันทานิวรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละเด็ดขาดได้ที่ไหนเมื่อไรอย่างไรก็รู้ชัดโดยประการนั้นด้วยก็เริ่มมาฟอกทีละอันนั่นนะก็ละทีกามฉันทานิวรณ์พยาบาทนิวรณ์ถีนมิทานิวรณ์อุทธัจจกุกุจจานิวรณ์วิจิกิจฉานิวรณ์ก็เริ่มฟอกแล้วเนี่ยเริ่มฟอกถ้ามีความรู้ก็ชำระนิวรณ์ได้ถ้าไม่มีความรู้ทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยนะถ้ามีความรู้ก็แก้นิวรณ์ได้นิวรณ์นี้เป็นเครื่องที่เรียกทำปัญญาให้ทุรพลเป็นตัวที่ทำให้สติลดลง ให้สติไร้คุณภาพให้ปัญญานี่หมดเรี่ยวหมดแรงทำลายเรียกว่าประหารศีรษะแห่งปัญญาเลยเนี่ยนะมันก็เหมือนกับว่าคนที่เป็นโรคเนี่ยนะไอ้คนที่สุขภาพแข็งแรงพอเชื้อโรคเข้าไปเชื้อโรคก็ทำลายฉันใดอย่างที่เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานวันก่อนเนี่ยที่เขามีสารคดีเกี่ยวกับเรื่องมังกรเนี่ยนะมังกรเนี่ยไปกัดควายเนี่ยคือปากมันเนี่ยเชื้อโรคทั้งนั้นเลยเนี่ยนะเชื้อโรคเต็มปากไปหมดเพราะมันเกิดมาไม่เคยแปรงฟันไม่เคยอะไรสักอย่างเนี่ยนะเชื้อโรคเต็มไปหมดเหมือนจระเข้เนี่ยจระเข้ก็เหมือนกันเชื้อโรคเต็มปากมันไปหมดงั้นเวลามันกัดอะไรเข้าเนี่ยมันก็ปล่อยเชื้อโรคไปมันก็เชื้อโรคก็กัดทีนี้ไปกัดควายปั๊บเนี่ยนะก็กัดธรรมดางับเข้าไปก็งับธรรมดาแบบหมางับเนี่ยนี่ความที่เชื้อโรคมันเต็มมันก็กัดแล้วก็ผอมแล้วก็ตายตรงนั้นน่ะมันก็ไปกัดกินอย่างเงี้ยไอความโรคทั้งหลายเนี่ยทำลายความไม่มีโรคนิวรณ์ทั้งหลายก็ฉะนั้นเหมือนกันมันเป็นตัวทำลายอะไรทำลายปัญญานั้นเคยฉลาดมากถ้านิวรณ์กลุ่มรุมเมื่อไหร่โง่เลยนะถ้าอย่างสมมติว่าเคยปัญญาดีมากตอนโกรธขึ้นมาเอาดิหน้ามืดเลยเนี่ยนะคิดอะไรก็ไม่ออกเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงเลยเพราะอกุศลทั้งหลายเนี่ยเป็นเหมือนกับหม้อน้ำด่างมันคอยสร้างความเสียหายเลวร้ายเพราะนิวรณ์ทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันก็บอกว่านิวรณ์เนี่ยต้องข่มด้วยวิขัมภนะประหารกับตะทางฆ่าประหารก็ต้องข่มด้วยนิวรณ์ด้วยสมถะและวิปัสสนาเนี่ยนะก็ต้องข่มนิวรณ์ด้วยสมถะและวิปัสสนาถ้าไม่ข่มด้วยสมถะวิปัสสนาเนี่ยคืออกุศลเนี่ยต้องแก้ด้วยกุศลต้องเจริญกุศลให้ยิ่งขึ้นจึงจะละอกุศลได้เช่นละกามด้วยเนกขัมมะละพยาบาทด้วยอัพยาบาทถ้าเราเป็นคนมักโกรธเราต้องเจริญเมตตาขนาดไหนมันจึงจะดับความโกรธได้เนี่ยนะแล้วก็ถ้าวิจิกิจฉาขออภัยละถีนมิทธะด้วยอโลกสัญญาละอุทธัจกุกุจะด้วยละอุทธัจกุกุจะด้วยการกำหนดธรรมหรือด้วยปราโมทเนี่ยนะด้วยปลื้มปีติในกุศลธรรมละ อวิชชาด้วยกระวละวิจิกิจฉาด้วยอะไรด้วยปัญญาใช่ไหมวันนี้ก็ต้องมีการพิจารณามีการใคร่ครวญเจริญทั้งสมถะและวิปัสสนาสร้างภูมิคุ้มกันในความคิดจนจิตเนี่ยกล้าหาญและก็แข็งแรงนิวรณ์ไม่กลุ่มรุมใจก็ไม่เศร้าหมองไม่ถูกห้ามไม่ถูกตัดสัญจรไม่ถูกการตัดไม่ถูกตัดการสัญจรของสติปัฏฐานไม่ถูกตัดการสัญจรของสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์และองค์มรรคกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญงอกเงยเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะนี่พอเจริญไปเจริญมาเข้าอันนี้ก็ที่บอกว่าปัญหาข้อต่อไปอีกเมื่อละนิวรณ์ได้แล้วอะไรปัญหาที่12บอกว่าคำว่าเต่านั้นเป็นชื่อของอุปาทานขันธ์5อุปาทานขันธ์คือรูปอุปาทานขันธ์คือเวทนาอุปาทานขันธ์คือสัญญาอุปาทานขันธ์คือสังขารอุปาทานขันธ์คือวิญญาณนะเรียกว่าปัญจูปาทานขันธ์เทก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำว่าเต่านี้เป็นชื่อของขันธ์5นั่นนะเต่าเนี่ยเรียกได้ว่ามีเรียกว่ามีอวัยวะอยู่5อย่างมั้ยหัว1เท้าอีก4ชั้นใดขันธ์ก็เหมือนกันฉันนั้นอันนี้เป็นการพูดรวบรวมสังคตะธรรมทุกชนิดสังขารธรรมสังคตะธรรมถ้าย่นย่อลงมาก็คือขันธ์5นะถ้านับย่อกว่านั้นก็ได้นะเช่นดำรงอยู่ด้วยอาหาร4เป็นที่ตั้งแห่งเวทนา3มีเพียงนามกับรูปแต่เป็นก็เป็นสังคตะธรรมนี้กำจำแนกมาเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณทีนี้พระพุทธเจ้าสอนเพื่ออะไรเพื่อละความกำหนัดด้วยตัดความกำหนัดตัดความเยื่อใยในขันธ์5ดังที่เช่นอะไรขันธ์5ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละขันห้านั้นเสียขันห้าที่เธอทั้งหลายละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขนี่ในหนึ่งอีกในหนึ่งเขาเพื่อที่จะตัดฉันทราคะในขันห้าก็คือพิจารณาว่ารูปไม่เที่ยงเพื่อละพิจารณาขันห้าว่าไม่เที่ยงเพื่อละมานะพิจารณาขันห้าว่าเป็นทุกข์เพื่อละตัณหาพิจารณาว่าเป็นอนัตตาเพื่อละมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยนะมันก็พิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาหรือก็เจริญพิจารณาขันธ์5โดยนัยยะต่างๆเพื่อที่ตัดฉันทราคะใน ขันธ์5เนี่ยนะทีนี้ พอพิจารณาไปพิจารณามาก็ไปเจออะไรเข้าขุดไปขุดมาเจริญวิปัสสนาไปก็ไปเจอเขียงหั่นเนื้อเข้าเขียงหั่นเนื้อเนี่ยนะหมายว่าโอ้ไปเจอเขียงหั่นเนื้อเป็นที่เคยอะไรนะที่อร่อยอร่อยใช่ไหมขันห้าเป็นเนื้อชิ้นเนื้อเขียงเป็นที่หั่นชิ้นเนื้อก็คือรูปที่พึงรู้แจ้งด้วยจักษุหน้าปรารถนาหน้าใคร่หน้าพอใจเป็นรูปที่น่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเสียงที่รู้แจ้งด้วยโสตะอันน่าปรารถนาหน้าใคร่หน้าพอใจเป็นที่รักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดกลิ่นที่พึงรู้แจ้งด้วยคานะหน้าปรารถนาหน้าใคร่หน้าพอใจนะเป็นกลิ่นที่น่ารักเนี่ยนะประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดรสที่พึงรู้แจ้งด้วยชิวหาหน้าปรารถนาหน้าใคร่หน้าพอใจเป็นรสที่น่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดโพธิภพอันจะพึงรู้แจ้งด้วยกายน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจนะเป็นรูปที่น่ารักเป็นโพธิภพที่น่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดดูก่อนพ่อสุเมธะเจ้าจงใช้ปัญญาเพียงดังศาสตรายกเขียงหั่นเนื้อคือจงละกามคุณ5นั้นเสียจงขุดจงตัดฉันทราคะในกามคุณ5นั้นซะอธิบายว่าในหน้า345ปัจฉหปัญจกามคุเนตรัดการละฉันทราคะในอะไรตัดความตัดฉันทราคะในกามคุณ5คำว่ากามคุณ5เหมือนเขียงหันเนื้อแปลว่าสัตว์เมื่อถูกกิเลสกามกระทบเพื่อประโยชน์ทำไว้บนวัตถุกามถูกกิเลสกามตัดสับก็ฉะนั้นเหมือนกันเนี่ยนะก็เรียกว่าถูกเรียกว่าอะไรนะคือถ้าติดใจในรสติดใจในรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยเวลาเขียงสับเนื้อก็เหมือนกันนะเวลามันสับมันเข้าแต่เนื้อมันเลยไปถึงเขียงไหมฟันทุกครั้งมันก็จะดังถึงเขียงนะป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกเวลาหมูสับนะสังเกตดูมันจะบาดเข้าถึงเขียงฉันใดนะกามคุณทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันสิ่งที่น่าปรารถนาในที่สุดนะตอนต้นมันนิ่มนวลแต่ตอนหลังก็เจ็บอีกอยู่ดีเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งความไม่สบายใจเป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตนั้นพระองค์จึงสอนให้ตัดฉันทราคะในกามมคุณ5อธิบายว่ามังสะเปสีติภิโขภิกขุว่าขึ้นว่าชิ้นเนื้อนี้คนเป็นอันมากปรารถนากันแล้วทั้งเหล่าหมู่มนุษย์ทั้งกษัตริย์ทั้งสัตว์เดรัจฉานมีกาเป็นต้นถ้าเอาเนื้อมากองไว้นี่มีสัตว์มาแย่งกันเยอะมั้ยเอากองเนื้อมากองกันไว้ฉันใดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่าปรารถนาถ้ามากองไว้สัตว์ทั้งหลายก็จะมาเยื้อแย่งกันเมื่อยื้อแย่งกันทุกคนก็ต่างปรารถนาชิ้นเนื้อฉันใดสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยอวิชชาอาศัยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินต่างก็ปรารถนาวัตตะกันเนี่ยนะปรารถนาชิ้นเนื้อก็เท่ากับปรารถนาวัตตะชิ้นเนื้อย่อมติดอยู่ในที่วางติดอยู่ในที่วางฉันใดสัตว์เหล่านี้ถูกความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินถูกผูกไว้ในวัตตะก็ประสบทุกข์ถึงจะทุกข์บานใดก็ไม่คิดจะเบื่อหน่ายในวัตตะไปถามคนที่กำลังทุกข์ร้อนจริงๆว่าพูนปรารถนาจะออกจากทุกข์เหล่านี้บ้างไหมเห็นไหมเชื่อไหมว่าเขาอยากออกจริงไหมคนเนี่ยนะเขาบอกว่าอะไรนะเชื่อเถอะมันคนเนี่ยมีเขามีถ้าหากว่านี้จริงเขามีคงมีคนจ้างคนฟังธรรมเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วแต่เชื่อไหมไม่ประสบความสำเร็จเพราะคนเนี่ยโดยมากปรารถนาอะไรเรียกว่าถึงทุกข์อยู่ในวัฏฏะขนาดไหนโดยมากไม่เบื่อหน่ายในวัฏฏะเลยโดยมากนะแต่คนที่เริ่มเบื่อหน่ายเพราะอนุภาพของคำสอนรอบที่ทำให้นึกเบื่อหน่ายถ้าโดยปกติวิสัยตัวเองแล้วไม่เอาหรอกไม่เบื่อเด็ดขาดแหละแต่พอนึกถึงคำสอนเมื่อไหร่ก็นะเบื่อบ้างด้วยอนุภาพของคำสอนด้วยอนุภาพของพระรัตนตรัยเนี่ยทำให้รู้สึกเบื่อหน่ายในขันห้าบ้างแต่ถ้าไม่มีคำสอนเลยเนี่ยนะบอกไม่ทุกขนาดใดทุกเจียนตายปานใดก็เอางี้ดีกว่าเคยได้ยินคนป่วยร่ำร้องหานิพพานกันสักกี่คนนี่อะไรเป็นไงป่วยเอ้ยนิพพานซื้อไม่เอาแล้วเนี่ยนะอย่างนั้นหรือเปล่านะคิดถึงสักกี่ครั้งเนาะอาจจะมีบ้างแต่แหมทั้งวันอาจจะคำเดียวนะแต่ว่าแปลว่าไปเรื่องอื่นซะส่วนใหญ่เหมือนกันเถอะคือสรุปแล้วโดยมากนี่เป็นอย่างนั้นเลยปวดหัวปั๊บนึกถึงนิพพาน นิพพานเนี่ยไม่มีสภาวะแห่งความเจ็บปวดเหล่านี้เลยนะคิดอย่างนี้บ้างไหมตอนมีดถ่ายเนี่ยเนี่ยนะถ้าตรัสรู้นิพพานเนี่ยไม่เสียใจเพราะใบนี้เด็ดขาดเลยนะคือสังขารทั้งหลายเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายโดยมากแล้วจะทุกข์จะร้อนจะเดือดร้อนปานใดก็ไม่ค่อยเบื่อหน่ายในวัฏฏะเพราะฉะนั้นเวลาคนเจ็บปวดไม่สบายใจโดยมากไม่ค่อยคิดถึงนิพพานโดยมากเลยนะเขาบอกว่าแม้แต่ทุกข์อยู่ก็ไม่คิดถึงนิพพานจะกล่าวไปยัยถึงตัวเองประสบความสุขเล่าแต่ตรงกันข้ามกับผู้มีปัญญาทั้งหลายเขามีความสุขเขายิ่งปรารถนาพระนิพพานถ้ายิ่งทุกข์ปานใดก็ยิ่งให้ความสำคัญกับพระนิพพานมากเท่านั้นเพราะพระนิพพานเป็นธรรมที่สงบทุกข์เป็นธรรมที่ดับทุกข์ก็สุดแท้แต่ว่าเรามีอัธยาศัยเป็นอย่างไรถ้าเรามีอัธยาศัยที่จะหลีกออกจากวัฏฏะทำไงอัธยาศัยดีๆมันบางคนเนี่ยมันไม่เคยสร้างมาก็ต้องตั้งความปรารถนาเพื่อจะสร้างอัธยาศัยดีๆให้แก่ตนต้องพยายามตั้งความปรารถนาบ่อยๆบอกวิธีตั้งความปรารถนาพระนิพพานบ่อยๆทำไงดีนั่นแหละเอาธรรมานุสติเนี่ยไปจะท่องให้มากๆจำให้ได้เนี่ยนะสาธยายให้คล่องตอนนี้ก็กำลังสาธยายอยู่เดี๋ยวจะคล่องแล้วเพราะฉะนั้นสรุปว่าสัตว์ทั้งหลายผู้ติดอยู่ในวัฏฏทุกข์โดยมากก็ไม่เบื่อหน่ายในวัฏฏทุกข์เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าไอ้นึกถึงแต่ชิ้นเนื้อใช่ไหมนึกถึงแต่ชิ้นเนื้อนึกถึงสิ่งที่น่าปรารถนาไปร่ำไปด้วยอำนาจความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินเพราะฉะนั้นจงอันหนึ่งก็คือพระองค์ปัญหาข้อที่14ชิ้นเนื้อเป็นชื่อของราคะเนี่ยนะก็ให้ตัดราคะอธิบายว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงใช้ปัญญาเพียงดังศาสตรายกชิ้นเนื้อนั้นเสียคือจงละนันทิราคะคือจงขุดความเพลิดเพลินเหล่านั้นเสียนี้ต่อไปเขาบอกว่าละฉันทัดนันที่ราคะละได้จริงๆด้วยอะไรด้วยอรหัตตมรรคเนี่ยนะด้วยอริยมรรคที่สี่ก็ด้วยอริยหัตตมรรคนั่นเองสรุปสุดท้ายถ้าละได้หมดเลยเนี่ยนะทำกิจได้หมดคืออะไรกายนี้ก็ขุดเนี่ยนะคือขุดจอมปลวกคือมหาภูตรูปสี่แล้วก็ขุดอะไรไอ้สิ่งที่กลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟเนี่ยก็ขุดเพื่อที่จะทำลายลิ่มสลักคืออวิชชาขุดอึ่งอ่างคือความโกรธขุดทางสองแพร่งคือวิจิกิจฉาขุดหม้อกรองน้ำชื่อนิวรณ์ห้าขุดเต่าเรียกว่าอุปาทานขันห้าขุดเคียงหันเนื้อหรือชิ้นเนื้อคือกามคุณห้าแล้วก็ทำลายชิ้นเนื้อคือนันทิราคะเมื่อสำเร็จแล้วก็นาคเป็นชื่อของพระภิกษุผู้ขีณาสพคือพระอรหันต์ก็บอกว่าจงหยุดอยู่เถิดอย่าเบียดเบียนนาคให้ทำความนอบน้อมต่อนาคนาคที่นี้เป็นคือของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะนโมกรหินาคัสสะเนื้อความดังต่อไปนี้ว่าจงทำการนอบน้อมพระพุทธนาคผู้ขีณาสพให้นอบน้อมพระพุทธเจ้าถ้าใครที่ทำจนสำเร็จผู้คนนั้นจะนอบน้อมพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพระองค์ก็แสดงธรรมเพื่อใหเราได้ตรัสรู้ด้วยขอนอบน้อมแด่พระองค์คือเมื่อตัวเองปฏิบัติได้ถึงเป็นพระอรหันต์สำเร็จแล้วใช่ไหมนึกเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ยังสอนให้เราตรัสรู้ด้วยพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระองค์ฝึกพระองค์เองจนสำเร็จแล้วพระองค์ก็ยังแสดงธรรมเพื่อช่วยฝึกเราด้วยขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้สงบแล้วพระองค์ก็แสดงธรรมเพื่อให้เราสงบด้วยพระผู้มีขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงข้ามแล้วก็แสดงธรรมเพื่อให้เราข้ามด้วยขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ดับกิเลสดับภพดับวัฏฏะได้เสร็จแล้วพระองค์ก็ยังแสดงธรรมเพื่อให้เราดับด้วยเนี่ยนะมันก็นอบน้อมพระพุทธเจ้าอย่าลืมว่าผู้ที่ปฏิบัติเข้าถึงสูงสุดจริงๆก็นอบน้อมพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้านอบน้อมอะไรนอบน้อมพระธรรมพระธรรมนั่นแหละสร้างให้สำเร็จความเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ตรัสรู้ธรรมแล้วก็เคารพธรรมบรรผู้ที่ปฏิบัติจนได้ตรัสรู้ธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนก็จะมีแต่ความเคารพในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมันก็ถือว่าเข้าถึงวัตถุประสงค์ของพระพุทธเจ้าเต็มที่แล้วใช่มั้ยว่าพระพุทธเจ้ามีวัตถุประสงค์ว่าตรงนี้บอกว่าเราตรัสรู้แล้วเราจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเราฝึกแล้วเราก็จะฝึกผู้อื่นด้วยเราสงบแล้วเราก็จะสอนให้ผู้อื่นเขาสงบด้วยเราข้ามในแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยเราปรินิพพานดับเสร็จแล้วเราก็จะให้ผู้อื่นเขาปรินิพพานด้วยเมื่อตัวเองได้ทำกิจอันนั้นสำเร็จก็นอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าปัญหาทั้ง15ข้อเนี่ยนะพระกุมารกัสสปะก็กำหนดจดจำเป็นอย่างดีไปเจริญวิปัสสนาตามแนวทางที่พระพุทธเจ้า ตรัสสอนก็บรรลุมรรคผลเรียกว่าเหมือนถือเอายอดมณีรัตนะสำเร็จความเป็นพระอรหันต์ตอนหลังท่านก็เป็นเอตทัคคะเป็นพระภิกษุที่เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะมีบริวารมากภิกษุติดตามประมาณ500รูปเนี่ยนะแล้วก็เป็นผู้ที่กล่าวธรรมได้อย่างวิจิตเนี่ยนะกล่าวธรรมได้วิจิตมากเป็นเอตทัคคะด้านกล่าวธรรมอย่างวิจิตเนี่ยนะท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ถ้าใครแบบแหมทรงจำเรื่องอื่นไม่ได้ก็เอา15ข้อนะหนึ่งอะไรจอมปลวกหนึ่งคือจอมปลวกสองจอมปลวกเป็นชื่อของอะไรมหาภูตรูปคือหรือร่างกายกลางคืนพ่นควันคือตรึกไปเรื่อยกลางวันพ่นไฟก็ทำกระโดดดิ้นรนทั้งวันเนี่ยนะพราหมณ์เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าสุเมธาเป็นชื่อของเสขะภิกขุศาสตราเป็นชื่อของปัญญาการขุดเป็นชื่อของวิริยะเนี่ยนะลิ่มสลักเป็นชื่อของอวิชชาอึงอ่างเป็นชื่อของความโกรธทางสองแพร่งก็เป็นชื่อของวิจิกิจฉาหม้อกรองน้ำด่างนิวรณ์5เต่าเป็นชื่อของอุปาทานขันธ์5เขียงหันเนื้อเป็นชื่อของกามคุณ5ตัวชิ้นเนื้อก็เหมือนกับนันทิราคะหน้าคือพระอรหันต์เนี่ยนะพระอรหันต์คีนาศพถ้าเข้าใจตามนี้แล้วเจริญได้ตามนี้จริงก็ถ้าเราคิดนะพระกุมารกัสสปะท่านไปเรียนอะไรท่านจึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ลองไปคิดตามท่านเนี่ยนะเผื่อเราจะได้บรรลุตามท่านมันก็จากการฟังวัมมิกสูตรสูตรที่เปรียบเทียบอุปมาด้วยชิ้นเนื้อก็ขอจงเป็นบุญวาสนาเป็นอุปนิสัยให้เราได้ตรัสรู้เช่นกับพระกุมารกัสสปะด้วยกันทุกท่านสำหรับวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้